Sziasztok, üdvözlöm mindenkit! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Miért ismétled meg, amit... Mert nem ezt szoktad mondani. Te csak annyit szoktál mondani, hogy sziasztok. Próbálok összezavarni. Hát igen, nem érdekel. Srácok, remélem, hogy jó a hang. Nagyon remélem, hogy jó a hang. Előjáróban annyit mondanék, hogy azért késtünk 30... Ha ezt is hallottátok, akkor jó a hang. Azért késtünk ennyit, mert az összes lőcsöm az informatikába azért. Zoli elbaszta podcast előtt a mikrofonokat. Történetes össze kellett csinálnom. Vannak ilyen dolgok egyébként, apám mesélte, hogy amikor a sebészeten használják ezt a kifejezést, hogy orvosi történés. Igen. Amikor történik valami, nem tudják rá a magyarázatot, és azt mondják, hogy ez mint egy orvosi történés. Na, és akkor ezért dobálóznak egymás között, hogy mi történt, valami orvosi történés. Na, ez most egy ilyen informatikai történés, tehát az a mikrofon, ami működött tegnap előtt, hónapokon keresztül, és semmi baja nem volt, ma richtig indításkor mit csinál? Elbaszódik. Hogy miért, az ne kérdezzétek, ugyanannyiszor kapcsoltam be meg ki a PC-t, mint eddig, ugyanúgy használtuk, ugyanannyi, és egyszer csak így úgy döntött, hogy ja, hát akkor ma így nem fog működni. Ja. Úgyhogy majdnem szarabb minőségbe kellett a podcastet felvennünk. Na, tartalmaz nem változik. De ha már itt volt a technika, akkor rendbe hoztuk, hál' Istennek sikerült, úgyhogy... Vagy legalábbis nem halljátok, hogy rosszabb lett. Nem zavarnak mindegy. De úgyhogy én is örülök, hogy sikerült megcsinálni, hogyha már annó a ti hozzájárulásotokkal összetudtuk ezt így rakni, akkor használjuk, igen. És ez így tök jó. Nem akarsz egy kicsit elrébb jönni, kicsit kilogsz a képből. Ezt azoknak mondom, akik csak a podcastet hallgatják. Figyelj, akkor kezdjük a brühühű szekciót azzal, hogy átestünk közösség szinten egy hatalmas tűzkeresztségen az elmúlt héten. A hétvégére gondolsz? A hétvégére gondolok. Nem tudjátok sokan, bár itt már szerintem ezt szellőztettem korábban, hogy volt egy kis csapatos levonulásunk Hullókőre. A közösségünk egy nagyon kedves tagja nevezett Viktor. Ez nem az a Viktor. Tehát nem NERC interneten intézve a dolog, hanem kedves Viktor között tagunk bedobott egy helyszínt, és ott olyan szűk 20-an összejöttünk. Tangyából. És sütögettünk, főzőcskéztünk, beszélgettünk, zenét hallgattunk, filmet néztünk, meg ilyenek, tehát semmi extra nem volt. Meg ilyenek. Balázsra készültek örökérvényű fotók. Semmivel sem rosszabbak, mint egy átlag OVS-en este 6 után. Úgyhogy zseniális volt. Én sokat tanultam belőle. Nem tudtok, hogy jövőre szeretnénk egyébként a rendezvényes vonalra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, úgyhogy egy ilyen kis rendezvény keretében próbáltam én például visszarázódni. Volt mibe, viszont kurva jól sült el. Én nagyon élveztem, úgyhogy megint meggyőzöttem arról, hogy dacára annak én kurva fáradtan jöttem haza, én 2 napig próbáltam kipihenni ezt a kis közös kumbáját, de hihetetlen jó élmény volt köztetek lenni. Ezt egyébként így feléd is mondom, bár nem annyira, de azért feléd is szól. Na, én próbáltam nem a közeledbe menni. Azt észrevettem. Csak amikor fasságot beszéltél, akkor oda mentem kijavítani. Figyelj, amikor a tudás luminenciája az így beteríti a teraszt, akkor láttam, hogy menekülőre fogod. Aha. Szerencsé, hogy ez a közeledbe sokszor nem fordul. Jó. És innen is köszönet a közösség tagjainak, akik ott voltak, kurva jó fejek voltatok. Apropó. Jaj, igen. Képzeljétek, aki néz minket most, figyeljetek, hátrébb megyek, hogy jobban lássátok, Morbinak nagyon-nagyon nagy köszönettel. Nézzétek, mit csinált. Nem nagyon látjátok, megvárom a kamerát közelebb tenni, hát ott látszanak a feliratok? Szerintem, hogy nagyjából igen. Annyi, igen, hogy van a feketében vannak kis apró feliratok. Ezek igazából egy kis visszatérő frázisok a reflektorból. Megbecsült helyre fog kerülni. Még nem tudom pontosan, hogy hova. Hogy Zoli felakasztja a WC-be. Egyébként ezen poénkodtunk adva. Nem emiatt, hanem amikor kerül a lakásba valami, ami kurvára tetszik, és nem tudjuk, hogy hova rakjuk fel, akkor mindig bedobásra kerüljük. Úgy tegyük a WC-be, mondjuk. Nem, ez valahol ide az irodába, csak olyan helyre szeretném rakni, hogy érvényesüljön is. Uh-huh. Úgyhogy még gondolkodom rajta. Lehet, hogy a fejed mögötti fekete fülekre fogjuk tenni, nem tudom. De hatalmas, és nagyon-nagyon köszönöm. Tehát én tök meghatottam, amikor láttam. Hogy a kurva jó kis hétvége volt. Nagyon jó volt, én is jól éreztem magam. Igen. Bármire emlékszem belőle. Az a kép az zseniális. Discordon megtaláljátok. Jó, hát akkor én nagyon köszönöm szépen Torizjefu, ki tudom azért mondani, a 4 hónapot, meg Boldinak, Srazatnak, Greg the Fragnek, meg Janónak. Jó, itt nem volt több, aki kimaradt, ugye? De kapszlok. Figyeljetek, akkor menjünk neki a brühű szekciónak. Amiről beszélünk. Most nem a tudom, mit csináltál a múlt héten szekció van ilyenkor? Nem. De azzal szoktuk kezdeni. Azzal? Utána jön a brühű. Ja. Jó. Fú, én most egész sok mindennel játszottam. Jó, tényleg? Ja, most egész sok cucc kötött ki nálam, úgyhogy próbáltam ezzel-azzal haladni. Van egy, aminek kurva jó története van, tehát a... Fú. Van olyan, de azzal te nem játszottál. Zoli, most minden szarba belepróbál, csak hogy az évjátékát ne kelljen kipróbálnia. De úgyis jobb megmenni fogsz. Múltkor egy reflektorban is beszéltél fél órát a kurva Baldur's Gate-ről, úgyhogy nem fog meglepni, hogy megint 40 percet fogsz. Akkor a hírblokkot hoztál, hogy annak meg kimutatható súlya van, pedig egy doc bejegyzésről beszélünk. Nem baj. Tehát sok minden zajlott, igazából egyik sem olyan különösebben említésre méltó, viszont egy dolog történt nálam, amit mindenképpen szeretnék megosztani veletek, ez pedig az, hogy én annyira csalódtam mostanában a sorozatokban, meg a filmekbe, hogy Adrián esténként szoktunk ilyeneket nézegetni, hogy levezető foglalatosság elalvás előtt, és annyira tele lett a tökönk, főleg a Witcher után így az egésszel, hogy azt mondtuk, hogy... Megnézted az utolsó 3 részt? A Witcherben? Persze. A jó, atomhulladék. Borzasztó. Adri, én nem láttam én nála, Adri annyira traumatizálódott, hogy szerintem ilyen PTSD jelleggel megnézte még egyszer. Az egészet, vagy csak az utolsó 3-at? Vagy miért pont az utolsó 3? Az vágott, hogy a Gerált valami 10-pár%-át szerepli az összes játékidőnek benne? Azt pont én számoltam ki múltkor, hogy, hogy így nem is 13%, hanem talán 10 percet van benne, 12 percet van benne. Ja. Az első 2 vagy 3 részt néztem meg, és egy ilyen 40... Ja, én most a végére mondom. Ja, azt már nem néztem meg. De én azt néztem, hogy valahol lehoztak egy cikket, hogy Geralt konkrétan 2 vagy 3 szörnyel találkozik ebben az évadban. Jó, hát a Witcher az nem arról szól. De persze, tudom, az volt totál más. Na mindegy, és annyira traumatizálódtunk közösen abban, hogy milyen pocsék filmek és sorozatok jönnek az mostanában, hogy visszamentünk a múltba. És és rámentünk egy sorozatra, amit már nagyon sokszor használ, hogy emlegettek, viszont nekem gyerekkoromban kimaradt, mert balga módon azt hittem, hogy közel van a Star Trekhez, és az nekem egy ilyen gyerekkori becsípődés után egy ilyen vörös posztó, sajnálom. És ez pedig a Babylon 5. Nekem a Babylon 5 az konkrétan kimaradt. És most elkezdtük nézni. Sokat elárul, hogy elmúlt 2 hét, és túl vagyok a 2. évadon. Most kezdtük el a 3-at. És öt év van azt hiszem összesen, ha filmeket nem számoljuk. Aha. És dacára annak, hogy az egészet belengi a 90-es éveknek ez a naívája, ez a kicsit Grace klinikás, mindenki mosolyog, mindenkinek mindenre van ideje. Nagyon jókat röhögök azon, hogy a kapitány, akinek több millió ember fölött kellene diszponálnia, mindennel foglalkozni, ráér egy embert elbúcsúztatni a Sionnál. Csak jöttem elbúcsúzni, nem tudom, te kurvára ráérünk. Tehát benne van ez a 90-es éve. Ez már Sheridan, vagy még a... Ez már a Sheridan. És benne van ez a naívája, meg benne vannak ezek a dolgok, de baszki, olyan jó története van. Olyan iszonyatosan jó az a sorozat. Hát meg nekem azt tetszett benne annó, hogy ugye általában párhuzamosan halad a sztori magán az űrállomáson, illetve azon kívül. Uh-huh. Ugye, hogy a háborúk, amik mennek a háttérbe, nem spoilerezek, hogy a Földön mi fog történni, ott is fog történni valami, annak is lesz kihatása. Uh-huh. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. A fajok tök jól meg voltak alkotva. Nagyon. Szerintem a karakterek közötti dinamika, az szerintem rettenetesen jó a casting is. Ami kurva szarul öregedett, nyilván ez a CGI, de hozzá kell tenni, hogy azt hiszem ez 94-es sorozat. Igen, 94. És akkoriban ez marhára erőre mutató volt. Az egyik első olyan sci-fi volt, ami ilyen nagyon aktívan használta egyébként spórolás céljából a CGI-t. Mert mostanában is ez van szerintem, úgyhogy szerintem ez nem meglepő. Így figyelj, a Battlestar Galactica-nak az új felvonása se néz ki jobban egyébként. A Battlestar Galactica konkrétan azt hiszem 10 évvel később készült, és 20 évvel szarabból néz ki. Tehát a Battlestar Galactica az vizuálisan is szar, tehát borzasztó szarul néz ki. És én meglepődtem, hogy olyan jók a maszkok a Babylon 5-ben. Nagyon-nagyon jók. Tényleg így néztem, hogy az meg ilyeneket tudtak csinálni. Látod. És vették a fáradtságot. És látszik, hogy majd a díszletek meg vannak képítve. Tényleg, és nem az volt, hogy csináltak egy folyósót, és akkor ezt egyszer eladják az első emeleti, mint a bazársornak, a következőben eladják a kapitányi hídnak, a harmadikban eladják hálókörletnek. Az a durva, hogy egyébként meglepően kevés helyszínnel dolgozik, de ez úgy nem tűnik fel. Nem. Én látszik, hogy hogyan nőtt a büdzsé folyamatosan, hogy a sztori is úgy teljesedik ki, most vagyok annál a pontnál, hogy bejárják azt a bizonyos űrhajót, ami mindegy, van egy ilyen harmadik év az elején egy űrhajó. És azért ott már látszik, hogy... Árnyűrhajóra gondolsz? Igen, nem, az, amely, ahonnan üldözőbe veszik majd az árnyakat. Ja. És... Ja, fehér csillag vagy azt, mi. Igen, az. Oda, jól emlékszel rá, ezt frissen nézted te is? Nem, csak én kurva sokszor láttam. Ja. Szóval mondom, hogy nekem ez egy rettentő nagy pozitív csalódás, és majd kihatása lesz arra, hogy ennek apropóján jutottam el odáig, hogy bár megcsinálok egy retrovert az egyik játékból. Hogy játéksorozatból. Ami nagyon erősen alapoz erre. És kiderült, hogy kurvára. Én azt hittem, hogy az a játék az kurva eredeti, hát baszottul nem. Tehát annyi mindent emel át ebből az univerzumból, még olyan kis szilánknyi apróságokat is, hogy én néztem, hogy tényleg? Igen? Ez is? Meg az is? Na mi van még itt, gyerekek? Hát tényleg úgy nézem, hogy milyen áthallások vannak itt jobbra-balra. Úgyhogy... Szinkronnal nézed egyébként? Szinkronnal. Meglepően jó a magyar szinkronja, engem nem zavart, most nem olyan rég elkezdtem az elejéről angolul, és tudod, hogy én allergiás vagyok egyébként a szar szinkronra, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy mikor készült a sorozat, meg azt hiszem nálunk itt még a minis Viaszat 3-on, vagy nem is tudom, a TV3-on adták talán először, ugye 2000-es évek elején, teljesen vállalható szinkronja van. Úgyhogy ha megtaláljátok egyébként valahol, akkor tudom ajánlani, szerintem a mai szemmel is nyilván a látvány már nem annyira, de maga a sztori, meg a karakterek nagyon jól működnek. Egy nagyon kicsi időre még itt maradnék, két dolgot mondanék ezzel a sorozattal kapcsolatban, mondanak ez csak kurva nagy flash. Ahhoz képest, hogy ez, ha jól tudom, egy főműsoridős sorozat volt annak idején. Az elején, az első pár évad még úgy futott, igen. Nagyon durva, amiket bevállaltak témában. Tehát az, hogy gyakorlatilag nyíltan tárgyalnak arról, hogy ja igen, kiirtottak egy népet, és én néztem, hogy azt a kurva, ahhoz képest, hogy egyébként a hangvétele, ilyen, mondom, ez a 90-es évek kicsit matiné színvon, ahhoz képest, így szépen lassan becsorgatnak olyan mély drámákat, hogy néztem, hogy bazd meg az ilyeneket, nem nagyon szoktak bevállalni, főleg ilyen jellegű sorozatoknál, ami azért mainstream. Tehát ez nagyon fura, a másik meg, amikor hasonló jelleggel ugye egy járvány miatt úgy kipusztul megint csak majdnem egy nép. És engem ezek úgy melbevágtak, és nem szaroznak azzal, tehát felnőtt gyerek, ott hullik mindenki. És itt úgy erősíti az emberben a tudatot, hogy bármi megtörténhet. Iszonyatosan tetszik, és pont ezért volt az, Kennyvel erről beszélgettünk az elmúlt napokban, hogy ő nagyon várja, hogy jöjjön a reboot remake, ugye, amiről szó van. El fog készülni, mert én azt láttam, hogy évek óta így hánykolódik. Most talán utoljára az Amazonhoz kerültek a jogok, ahol egyébként pénz is lenne rá, hogy megcsinálják rendesen. Csak én egy picit félek, hogyha ott el is kezdik, még akár nagy büdzséből is, akkor a mondani valóját el fogják tekerni egy olyan irányba, ami megöli a... Tehát ott akkor még azt... Én még abba is belemennék, ha csak remake-elnék. Hasonló sztorival, vagy nagyon minimálisat hozzányúlva, csak modern köntösben. Volt, pont azt beszélgettük Adrival, hogy ennek a sorozatnak egyébként bőségesen eleget tenne az, ha fognák, és csak a CG részeket. Mert ott még a modellek is kurva jól néznek ki. Nagyon jó, tehát egészet fognák, újra kivennék a modelleket, és kirenderelnék normálisan. Mert a díszlet nem vállalhatatlan. Látszik, hogy öreg. Hát igen, meg hogy nem volt rá olyan nagyon sok pénz, de szerintem marha okosan osztották be a lóvét. Tehát, hogy mivel nincs annyira előtérbe, azért ha megnézed, a legtöbb snitben a karakterek közötti párbeszédben van a fókusz, és ezért a hátteret annyira nem nézed. Viszont pont annyira van összerakva, hogy ne legyen zavaró. És hogy ugye el tud képzelni, hogy hogy ez tényleg így tud működni. Nekem maga az űrállomásnak a dizájnja is nagyon tetszik. Egyrészt, mert praktikus, hogy ugye, hogy így forog a mesterséges gravitáció miatt a saját tengelye körül. Meg nem tudom, sokkal jobban bejött, mint ugye hasonló szisztémát dolgozott fel a Deep Space Nine, uh-huh. Star Trek. Az nekem ennyire nem működött. Azt is szerettem, a magam módján megnéztem, minden Star Trek-et megnéztem annó, de szerintem ott azért nem voltak ilyen jól megírva a karakterek, meg valahogy a motivációk sem voltak annyira erősek, pedig hasonló témát boncolgatott egyébként. Uh-huh. Úrám, nekem mindig jó, én nem akarom bántani a Star Trek-eseket, nyilván nem belük van bajom, hozzám sosem állt közel a Star Trek, nekem tudod, én az a elkényeztetett skifis vagyok, aki amikor ez az egész űrtémát láttam, akkor nálam a Star Wars-szal kezdődött, és vagy minden kurva jól nézett ki abban. És utána minden más olyan szegényesnek tűnt. És a gyerek voltam, a mély témák annyira nem jutottak el hozzám, de azt láttam, hogy a Star Trek az mindig szarul nézett ki világ életébe. És később meg valahogy ez így megmaradt bennem, hogy úgy később valahogy szinonim lett az igénytelennel. És vagy nem vettem fáradtságot arra, hogy jobban megnézem. Én nem bántani akarom, ezt csinálom, így csípődött be, vagy sose érdekeltek az űrszekerek. De az újvonalas filmek sem? Azokat megnéztem, azok szórakoztatóak. Azokat szeretem, de azokban meg azt mondják, hogy nincs benne az a kurva mélység. De a fanoknak a véleménye az a Witcher óta nem érdekel. Talán a Lower Decks sorozat az, ami úgy még neked is tetszene. Nem is hallottam róla. Star Trek Lower Decks, keres rá. Jó. Hát, hogyha ajánlod, akkor megnézem, de... Az inkább szórakoztató, mint Star Trek. Ja, jó, oké. Jó, majd elnéz. Jó, ennyi volt nálam, úgyhogy durván ennyi, meg van egy nagyon aranyos anekdotám arról, hogyan készül, de hogyan nem készül a Ford Solis bemutató. De nem beszélhetsz róla nyugodtan, időben belefér. Ugye ezt láttátok, hogy stream az volt, augusztus 22-én jelenik meg, mivel akik csinálják feltehetően nem tudnak magyarul így, szerintem nem sértek különösen embargót, hogyha elmondom, hogy belefutottam egy olyan bugba, ami úgy néz ki, hogy egy ilyen game breaking cucc, és jeleztem a fejlesztők felé, hogy teló, tehát a saját nyilatkozataitok alapján ez nagyjából 4-6 órás játék, és így 2,5 óra után sikerült elakadnom, nem találom meg a 4-es szintű kulcsot, és szerintem az a probléma, hogy itt az egyik fül alatt ugyanaz a tartalom jelenik meg, mint az előzőnél. Nem kéne, hogy itt valami más legyen, konkrétan egy ajtónyitó gomb, mint a többi monitornál. És visszaküldték, hogy jogos lehet az észrevétel, továbbítják, és köszönik szépen. Na most 2 hét van a játék megjelenéséig. Tehát ilyen jellegű problémáknak nem kéne előfordulniuk egy sétaszimulátorban, szerintem. Emellett már csak apróság, hogy jelenleg laptopon futtatom, tehát itt lehetnek persze anomáliák, de egy 3080 Ti társaságában zakatol a játék. Na most, hogy ilyen körülmények között olyan legfeljebb 15-20 FPS-t produkál. Cinematic az élmény. De az is azért 24-től kezdődik. Hát, majdnem cinematic. Majdnem cinematic. Duplát. Megveheted a plusz FPS DLC-t. $10 kapsz plusz 10 FPS. És tudod, hogy jöttek azzal, hogy, hogy köszönjük a visszajelzést, ezek hasznos meglátások. És mondtam, hogy így 2 héttel a megjelenés előtt hasznosak ezek a meglátások, ennek nagyon örülök. Úgyhogy így én nem akarok tényleg bántani senkit, de ilyenkor tudod, amikor azt mondják, hogy mert az indie, és az kétféleképpen lehet mondani. Tudod, mi a különbség a hubaz meg, a nabaz meg között. Na, ugyanilyen van egyébként az indinél is, hogy indie. Meg ez a indie. És ez az utóbbi. Tudod, amikor, és ez 3 fejlesztő stúdió csinálja. 3 indie stúdió állt össze, bazd meg, és senkinek nem tűnik fel, hogy a játék nem fut folyamatosan. És itt a folyamatos alatt nem a 60 FPS-t mondom, hanem én lokkoltam 30-ra, és úgysem megy. Akkor Switch-re kéne kiadnod, nem zavar senki. Jó, hát itt is megy ám a keveredés, mert egyébként nagyon sokan most már rosszul használják az indie kifejezést, mert valahogy összefonódott az alacsony költségvetésű játékokkal, holott ez csak annyit jelent, hogy ugye independent, tehát hogy nem kiadó függő a fejlesztő. Itt mondta pont Morbi, hogy nem mindegy, hogy dupla A vagy tripla B. Igen, mert összemosódik, hogy a kvadrocé. Tehát amikor, ez nem mindegy. Köszönjük, Ferrom. Ferrom, köszi szépen, mert neked is köszi, láttam korábban a 19 egymást követő hónapot. Tehát igen, tehát hogy indinek nevezel el például egy EA Originals játékot? Nem, mert aki ad... nem tudom, hogy ott ők milyen viszonyban vannak, mert ugye az EA Originals játékot általában olyan fejlesztők csinálják, akik nincsenek kiadóhoz kötve, de az EA adja ki a játékait. Tehát ez a igenis, meg nem is. Úgyhogy de nem tudom, hogy ott szerintem inkább attól függ, hogy ki pénzeli. Hozzáteszem, hogy az EA Originals szóval kurvára jól járt az EA, mert körülbelül azok a játékok, amik úgy egybefüggően jó visszhangot szoktak kapni, az EA-nek a saját játékai, ezért mostanában annyira nem. Oké, de érted, az Intit ugye azt mondjuk, hogy független. Pontosan mitől független? Kiadótól független? Akkor bedobok egy olyan kérdés, ha mondjuk van egy indie kiadó, uh-huh. de beáll mögé egy baszom nagy mecénás, mondjuk a lengyel állam. Igen. Akkor az még indinek minősül? Pusztán azért, mert a nagy kiadó persze. nincs mögötted, azért egy nagy állam ott van mögötted. Hát azért, mert innen-onnan beszedik a pénzt, ugye lehet ezt mondani közönségi finanszírozásra is, vagy csomószor van olyan, hogy a Tencent nyom bele például. De ez közösségi finanszírozás lengyel állam részéről, az adófizetők pénzét tolja be. Végül is. De igen, tehát ez felvet egy érdekes kérdést, hogy abban a, tehát olyankor, amikor tényleg mondjuk egy Tencent, vagy egy mi a koreai nagy ilyen vállalata? NCSoft vagy a... Nem, akik felhúzták a Quantic Dream-et. Igen, tök mindegy. Tehát, hogy... Entek az a zenekar volt. Igen. Tehát, hogyha ilyenek tolnak bele egyébként rendkívül nagy pénz, de ugye nem ők adják ki, az minek számít. Aztán sokszor van olyan, hogy a fejlesztés az teljesen önerőből történik, és valami nagyon pici kiadó adja ki, tehát, hogy ott nem saját maga adja ki a játékot, de nem is finanszírozza. Már úgy értem, hogy a fejlesztő nem tehát most önmaguknak finanszírozzák meg, de egy kisebb kiadón keresztül szórják a játékot. Például a Scorn. Azt nem tudom. NetEase, köszönöm. NetEase, tényleg jogos. Nem tudom, a Scornnál, hogy ez hogy volt a Scornnál, hogyha jól emlékszem, akkor közönségi finanszírozásból is beszedtek egy valag lóvét, utána meg a Micro hozzájuk vágott még nem kevés pénzt. Igen, de a kettő között volt egy cég, aki behúzta őket, investált belőle pénzt, ez nem volt egy nagy kiadó, egy pici cég volt. És gondolom, ők le akarták venni a Micro pénznek a sápját, egyébként fogunk beszélni a Micronak a piac politikájáról a mai napon. De például hasonló mondjuk a Kena esete. Bár a Kena az annyiból más, hogy a Kena az fejlesztői direktben szerződtek a Sonyval, ha jól tudom. Az Ember Labs. Az Ember Labs, igen. Igen, igen, ott az exkluzivitásra találjuk a Sony pénzt meg, hogy fejezzék be a játékot. Ez végig Sony promóval is ment. De ők egyébként ők indik, mert nem tartoznak a Sony alá, csak kötöttek egy szerződést velük. Nem is értem egyébként, hogy őket miért nem vették meg. Itt azt mondja a Torizia, hogy őket most behúzta a Sony. Igen? Az Emberlabet, bár én ezt nem olvastam, hogy olvastam. Én nem láttam, hogy felvásárolták volna őket. Egyébként biztos belefért, meg gondolom apró pénzért meg lehetett őket venni. Jó volt az együttműködés, a Kena után szerintem rájuk lehet bízni egy nagyobb projektet is, de akár ilyen kisebb elég. Nem nagyon van a Sonynak olyan stúdiója most már, ami ilyen duplá jellegű játékokat gyárt. Régen azért volt sok. Figyelj, Istenem, a nem Quantic Dream, mi az a Dreams-nek a fejlesztői? Igen. Tudod, csináltak Little Big Planet-et, a Media Molecule. Igen. Ők nem ilyenek? A Dreams elgondolásában és belefektetett pénzben abszolút nem az. De azt nem is nevezném játéknak, az inkább egy platform volt. De hát most tudod, hogy ugye alulul kihúzták a talajt, tehát ott kis kirugdostak, vagy nem tudtak megegyezni, és elmentek, de ott ugye az alapítók közül sokan leléptek, és ott le is lőtték a Dreams-t, és mondták, hogy most már pénzt is kéne termelni. Hát emlékezz vissza, hogy a Dreams a PlayStation 3-on lett még promózva a kis nyalókákkal, meg minden szarral, aztán a PlayStation 4 generáció vége felé jelent meg, és nem volt egy átütő siker. Most eltekintve attól, hogy maga a platform tök jó volt, meg tök jó dolgokat megcsináltak benne, de hogy az gazdaságilag nem érte meg, abban 100%-ig biztos. Mindig vannak ilyen experimentális dolgok egyébként, tehát amikor például elkezdenek, mit mondjak neked, például PlayStation-os cipőket gyártani. Van egy marginális réteg, aki erre lecsap, és elkezdi ezeket vásárolgatni, de ezzel nem tudom messzmerkétet megszólítani. A virtuális téren belül meg szerintem hasonló példa ez a Dreams. Hogy persze lesz egy-két ember, aki rohadtul örül, hogy nem kell megtanulnia használni egy Unreal Engine-t, hanem annak egy lényegesen lebutítottabb interfészen neki tud állni játékot hegeszteni magának. De ez nem ez a jellemző. Tehát PlayStation-on nem játékot fejleszteni akarsz, hanem többnyire játszani. Meg lehet ezt volna ezt úgy csinálni, ahogy ez a hulladékjáték csinálta, az a Minecraft klón a... Mi a tököm a neve? Szarában monetizálva. És ilyen Lego emberkékkel kell mászkálni. Roblox, azaz. Roblox. Ugye a Roblox is inkább egy platform, mint egy játék. Uh-huh. És ugye a saját... De azt... gyakorlatilag egyébként gyerekrabszolgatartás alapon működik. Igen, a Roblox. De ott csak a konzolon gyártod a tartalmat, hanem PC. Most ez tök mindegy, hogy konzol vagy PC, hát, hogy megnézed, hogy miket megcsináltak a Dreams-be, miket raktak össze, akkor így... Igen, nem, azt nem vitatom, hogy miket csináltak Dreams-ben, csak azt mondtam, hogy, nem, hogy ez összesen vethető azzal a felhasználási szándékkal, amiért az ember mondjuk PlayStation-t vesz, mert aki játékot akar csinálni, mondjuk Roblox-ba, az mondjuk PC-n fogja ezt csinálni. De a Dreams-nél az eleve ki van zárva. A Roblox-nál is úgy indult, hogy először megvolt a játék, és utána elkezdtek bele tartalmat is gyártani. Csak ugye platformként volt jelen most attól független, hogy alapból tudta eljátszani. Fossá lehetett monetizálni, monetizálták is, jó ki lehetett használni azokat, akik vagy gyártanak benne tartalmat. Tehát egyébként lehetett volna egy ilyen irányt is vennie, mert az viszont nehéz elvenni a Robloxtól, hogy nem lenne kurva sikeres, mert az. Tehát múltkor nem is tudom, hogy hány adással ezelőtt néztünk benne, hogy milyen bevételeket generál, és ilyen brutális. Tudod, én azt látom a Robloxnál, meg a hason gondolkodású cégeknél, hogy pont úgy állnak a felhasználóikhoz, ahogyan az a bizonyos tábor, ahol voltam terepbejáráson. Ja. Hogy jó lesz a tejbegríz. A tejbegríz jó lesz, gyerekeknek jó lesz. Gyerekeknek jó és, lesz. Igen, és ez gyakorlatilag a játékipar tejbegríze. Hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, a gyerek még úgy se látott ilyet neki, ez újdonság, jó lesz az neki. És a gyerek meg megkajálja a tejbegrízt, mert neki tényleg teljesen még jobb, jó. Hogyha még nála van anya hitelkártyája is, és akkor... Gondolom, ez mennyi tejbegríz? Jó, ez rengeteg tejbegríz. Még fussa rá kakaóporra is. Úgyhogy, na mindegy, szóval csak így el akartam mondani. Viszont akkor kérlek, ha már monetizálásról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit a termékelhelyezés dolgairól, és beszéljünk, kérlek, fejtsd ki álláspontodat. Voltunk a héten moziban, de csak azért, mert, de csak azért, mert nem mondtad még a társaságom eléggé a hétvége után. Zoli, tök szívesen elhív engem ezekre a premierekre, amikor hulladékfilmek vannak. Tehát nem, gyanúsnak kellett volna lenni, mert először azt hiszem az új szellemírtókra mentünk így. Mondta, hogy figyelj, van egy tök jó film, gyere, nézzük már meg, nagyon jó lesz. Hm? Ez biztos. És aztán még beleugrottam párszor ilyenbe. Alien-t néztük így, nem Alien, miattak a Prometheus folytatását, meg ezeket a hulladékokat, és akkor most is rám ír, így nem is tudom, vasárnap, vagy hétfő, talán hétfő, hogy figyelj, nem akarsz velem jönni Gran Turismo-ra? Nagyon jó lesz, vannak benne autók, meg minden, tudod? Hát végül is, menjünk. Úgyhogy elmentünk megnézni a Gran Turismo-t. Voltak benne autók. Kicsit kettős volt egyébként. Ugye az Uncharted-ot mi annól megnéztük, és az volt az első ilyen nagyobb évű próbálkozása. Az már PlayStation Studios Productions volt, azt nem is tudom. Persze, persze. Igen? Az nem volt annyira rossz. Még a logót is lepörgették előtte. Ami csinált? A logót, tudod, azt a sok figurát. Ja, tényleg igazad van. És az akkor szerintem meglepően jól sikeredett, nem volt annyira gáz, így össze volt nagyjából rakva, sokkal rosszabbra számítottam. Tehát általában, hogy a játék átiratokat azt ilyen mindenféle átok sújtja, és szarabbnál szarabbak szoktak lenni, az nem volt olyan rossz, úgyhogy ilyen, láttam itt az előzetest, ugye ennek az alapfelvetése se annyira izgalmas, mint egy Uncharted-nek, illetve amiben még nagyon más volt, hogy itt ugye konkrétan a játék bele volt víve a filmbe. Még egy Uncharted-nál nem játszanak Uncharted-del, vagy egy Horizon-ban nem játszanak, mármint az irodalra gondolok. Addig itt nyilván pont az volt a sztori. Egyébként senkit nem fog meglepni, meg azért nem is teszünk ki spoiler feliratot, mert ugye odaírják az elején, hogy valós történetet dolgoz föl. Ez konkrétan majdnem egy az egybe így megtörtént. Tehát ha rákerestek, létezett, hogy létezik ez a srác, részt vett ezen a versenyen, megnyerte, utána meg bejárt egy karrier utat, aminek kisebb torzításokkal megcsinálták ide a megfelelőjét. Úgyhogy így nyilván sztori szinten nem vártam olyan túl sok mindent tőle, tudtam, hogy honnan indul, hova fog kifutni. Arra voltam kíváncsi, hogy egyrészt az autós részek mennyire fognak működni, a versenyzős részek, meg hogy mennyire fogják elbaszni a magánéleti dolgoknak ugye a bevonásával, ugye a karakterdrámával, meg ilyesmivel. Hát, ugye én a végén mondtam, és ez csak a saját véleményem, hogy nálam ez a Game Pass-ben jó lesz. Verdict jött ki. Az autós részek szerintem jól működnek, azzal ott nincs gond, látványosak is. Nem mondom, hogy túlságosan feszített tempójúak, már olyan értelemben, hogy nem nagyon aggódsz azon, hogy most mi fog történni. A versenyek egész jól néznek ki. Az a rész rendben van. Amikor a srácnak a magánéletét mutatják, azt szerintem fura ki lehetett volna hagyni. Nekem, és azzal együtt, hogy valami 2 óra 10 perc, vagy 2 óra 20 perc a filmnek a hossza. Úgy valahogy. Nekem nagyon sok helyen hiányérzetem volt, hogy átugrottak dolgokat. Ugye tipikusan ez volt annál a bizonyos drámai pillanatnál, amit tudtunk az elejétől, hogy benne lesz. Ott úgy átlépnek rajta, mint a szar. Ezt fel is hánytorgatták amúgy. Igen. Valahé van belőle. És szerintem egyébként ott kellett volna lenni valaminek. Bár mondtam, hogy egyébként, ha abból indulunk ki, hogy mi, vagy tehát anno az a versenyző hogyan dolgozta fel ezt az egészet, akkor nagyjából így. Tehát, hogy az a vicc, hogy ez tényleg így történt. Az egy másik kérdés. Úgyhogy nem tudom, volt egy-két olyan színész, akinek tetszett az alakítása benne, nem az Orlando Bloom volt, az szerintem rohadt cringe volt, tehát hogy ezt nem tudom, hogy a karaktert írták meg ilyen szarra, vagy neki nem feküdt annyira ez a szerep, de ez kínos volt nézni. Aki ugye a menedzserét játssza a srácnak, az szerintem jó volt. Hát, technikai vezető vagy. Én sem tudom igazából, mi volt apapótlék. Ja, kvázi. Az szerintem feldobta a filmet, hozzá köthető az összes szerintem ilyen viccesebb jelenet, meg talán dramaturgiában is leginkább hozzá köthetőek ezek a dolgok. Wolfi, szerkeszi szépen az 5 hónapot. Aztán a többi része a filmnek meg ilyen meh, ami nem mozgatott meg. Szerintem erre a filmre 2 hét múlva senki nem fog emlékezni. Nem. Ez ilyen egyszer elmész, megnézed, nem atomszar, vannak benne rohadt cringe pillanatok. Amitől agyfaszt kaptam, hogy ezt a játékot hogyan dolgozza fel, tehát hogy megint úgy vannak bemutatva a játékosok, mint ahogy a médiába szokták őket mutogatni. Tehát, hogy teljesen nem az jön le, hogy olyan emberek csinálták a filmet, vagy volt beleszólásuk a filmbe, akik ezt a kvázi szubkultúrát ismerik, hanem ez a nézd, ott van a hülye geek, nyomja autós játékot, ilyen. Tehát ilyen, és ez így konkrétan az arcában van tolva az embernek, az szerintem nagyon zavaró volt, meg ahogy volt, ahol a játékot egyébként okosan integrálták a snittekbe, volt, ahol kibaszott idegesítő módon, ez megint ilyen felemás, úgyhogy nem volt egy túlságosan emlékezetes film, ugyanakkor nem volt annyira bődületesen rossz, nem. Need for Speed vagy ilyesmi, ilyen közepes, ilyen langyos fos, tehát így meg lehet nézni, mondom, ez a Game Pass-ben jó lesz, tehát ez nekem ez jött le belőle. Vodra jó lesz. Hát körül. Na, ezt én nem adtam volna ki moziba, ez Vodra teljesen jó lett volna. Csak ugye a Sony-nak nincsen saját platformja. Egyébként az ilyeneket miért nem lehet licenszelni? Azt mondod, leforgatod, és kiteszed mondjuk valamilyen piac térre, biztos van ennek valami felülete, és azt mondani, hogy na a gyerekek, akkor Netflix meg HBO lehet versenyt fut Amazon, lehet versenyt futni a jogokért. És akkor nálatok lesz a Gran Turismo. Igen. Az Amazon meg a Netflix amúgy is szórakozhatna ezzel, mert 2 Sony franchise már van náluk. Ugye a Horizon a Netflixnél, a God of War meg az Amazonnál. Na azt se értettem, hogy az, amikor leültek a PlayStation Studios production-től, és így mondták, hogy melyik az a film, amit Vodra kéne kibaszni, mit küldjünk moziba, és akkor arra jutottak, hogy hát a God of War meg a Horizon, bár a Horizon az ugye előzménytörténet lesz, a God of War meg még nem tudjuk, hogy melyik részét dolgozza fel a sztorinak, de hogy az jó lesz valami alacsony költségvetésű fosvot szolgáltatóra ilyen sorozatként, mert biztos vagyok benne, hogy minőségre nem lesz Last of Us, és ugye ott is azért már lezgett a létsz a vége felé, és mit küldjünk ki nagyvászorra? A Gran Turismo-t. Hát gondolom, egyébként lehet, hogy a Sony most tendereszteti a különböző szolgáltatókat, mert nézd meg. A Last of Us kiküldte az HBO-ra, a God of War kiküldi az Amazonra, a Horizon kiküldi a Netflixre, a Twisted Metal kiküldte a Peacockra. Úgy szerintem egyébként ő szondázza, hogy melyik platform hozza a több nézettséget, mondjuk elég genyó dolog a Twisted Metal-t összevetni majd a God of War-ral, nem túl hálás, de gondolom mindenkinél ott volt. Ajánlják. Hoztam is ilyen hírt. Ja, fogunk erről beszélni, de... Nem értem miért egyébként. De... Én meg fogom nézni. Igen, a következő reflektorra pótolni fogom. Jövő héten fogunk reflektorozni? Jövő héten még igen. Jó. Aztán utána szerintem véget ér ez a sorozat. Nem. Mert megy a filmvászorra. Reflektor a film. A film tényleg az ilyen, mint egy Jackass. 46 órás. A vágatlan. Ja, úgyhogy nem is tudom, melyik feldolgozás fog legközelebb jönni. Egyébként a Twisted Metal-t meg fogom nézni. Szerintem mondjuk ezért a Peacockra nem fogok előfizetni. Nem is tudom, ki itthon, szerintem az itthon nincs is. Nincs integrálva valami másba? Ilyen Disneybe, vagy bármibe? Amazon, vagy nincs, valami? Nincs. Ha másban, akkor a Paramountba. Skyba benne van? Igen. Sky Showtime-ba. Majd belenézek. No. De azért is csak a, vagy abban is csak azért, mert az is valami viszonylag hozzáférhető áron megy. Netflixet már nem mondtam a picsába, tehát ezt... Összeljön és Biomaxra itthon. Igen. Akkor erről ennyit. Na, te néztél, vagy játszottál valamit, vagy az első hírről akkor meg is osztod velünk, hogy mi van? Vagy hogy legyen? Mit szeretnél? Én olyan flexibilis vagyok, és annyira alkalmazkodom hozzád, baszki, hogy lassan lehetnék a holdad. Tudod, az keringott a bolygó körül. Csak próbálom neked a metaforát valahogy lebontani. Uh-huh. Nem volt elég ez a két hét kiadás, úgy érzem. Haszabban ki tudsz borítani, az meg nem kell hozzá 10 percnél több. Szerintem kezdjünk bele a műsorba, most már. Fáradtnak tűnsz. Igen. Igen, játszottam játékkal, tudod te is nagyon jó, hogy mivel, viszont ezt összefűzném egy hírrel is, az első hírünkkel, hogy ne csak egy ember véleményét halljátok, hanem úgy mindent. Nyilván nem árulok el nagy titkot, mert ezzel zártuk az utolsó reflektort, ami meg volt tartva, hogy na mindjárt jön a Baldur's Gate, na most az annyira mindjárt jött, hogy Zori rátett egy kiruccanást, hogy nehogy az első hétvégében... Az első szabad hétvégémet el tudjam ezzel tölteni. Jaj, ezért voltál ennyire rottya? Persze. El kellett felejtenem. Szóval megjelent ugye a Baldur's Gate 3, elég nagy csinadrattával. Úgyhogy rá is vetődtünk, aki követ minket Discordon, az látja, hogy minden nap így a délutáni órában benn szokott ülni a Baldur kapuja szobában 4-5-6, mikor mennyi ember. És hát folyamatosan toljuk neki ezerrel. Szerintem már 5 különböző végigjátszást elindítottunk, így úgy rotálgatva az embereket, hogy ki mikor ér rá, ahogy mindig tudjuk játszani vele, ha valaki nincs ott. Ezzel együtt jár az is, hogy a játék elejét már nagyon sokszor végigjátszottam. De még mindig nem unom. Tehát, hogy nem kellett rá beszélni nagyon az embereket, hogy kezdjünk mindig új karaktert, pedig ugye hasonló tartalmat, vagy ugyanazt a tartalmat, kvázi ugyanazt a tartalmat játszogatjuk végig, de tehát iszonyat jó. Tehát azért az Early Access-ben én viszonylag későn kapcsolódtam be, addig inkább csak ilyen videók meg hasonlók alapján követtem a játékot, és már ahhoz képest, ami az utolsó build volt még a megjelenés előtt, is rettenet sokat lépett előre a játék. Egyébként ki is cseréltek már az Act 1-ben is nagyon-nagyon sok tartalmat. És nagyon élvezem. Nagyon jó tényleg. Tehát amiket múltkor így elmondtam, hogy összevarakva a sztori, karakterek, harcrendszer, a rengeteg-rengeteg lehetőség, mind abban, hogy hogyan viszed tovább a sztorit, mind a különböző, akár csak egy-egy harcnak a megoldása, olyan hülyeségeket lehet benne csinálni, hogyha arra van affinitásod, a karaktereknek az összerakás, hogy milyen irányba viszed, az milyen lehetőségeket ad pluszba. Ha csak ránézel YouTube-ra, annyi videó jön már veled szemben, hogy tényleg mennyi kreatív megoldás van. És ugye mellette ott vannak a CRPG alapok. ami azért egy mostanra eléggé kvázi elfeledett mellékvágánya lett ugye a játékoknak, nem nagyon jöttek nagy ívű CRPG-k. Most, ha eltekintünk attól, hogy nyilván a Lariannak volt ugye a Divinity szériája, hát ugye az is az önvíz alatt. A Pillars of Eternity-k jöttek még a Obsidiantól, de ugye már régóta, régen túl vagyunk a BioWare-nek az aranykorán, tehát az, a Dragon Age is még már az utolsó Dragon Age is nagyon régen volt, a Mass Effect-nél az utolsót ne is említsük, a többi ugye, ha a felújítást eltekintünk. Meg ennyire mély és összetett CRPG, ahhoz ráadásul szerintem iszonyatosan jól integrálták a D&D-s alapokat, az ötös szabályrendszert, ilyen nem volt. Az, hogy, és akkor itt majd mindjárt elfordulok a számokra, hogy miért nem csak én gondolom így, hogy újra mainstreambe tudott hozni egy műfajt, ami azért elég el volt hanyagolva, és olyan embereket meg tudott szólítani, akiket egyébként előtte így nem. Tehát nagyon sokan féltek a körökre osztott harctól, nem szerették az RPG mechanikákat, mert soha nem kaptak olyat, ahol ezek mind jól össze voltak, ahol mindenhol összeállt. Általában ezek ugye főleg kisebb költségvetésű dolgok voltak, azt nem veszem el tőle, hogy azért a BG3 nagyon sokáig készült, ugye 6 évig, amiből 3 évet volt Early Access-ben, és elég sok pénzből is. Tehát ilyen ívű nem nagyon volt eddig, de pont emiatt mindig így a peremen volt. Ugye a 90-es évek végén, 2000-es évek elején azért ezek még nagyon mentek. Uh-huh. Ha csak a Forgotten Realms feldolgozásokat nézzük, ugye a BG1-2, ugye az még BioWare volt, és utána a Neverwinter Nights-ok például. A BG az a BioWare game-nek a rövidítés, ugye? Igen, a Baldur's Gate. Igen. Na mindegy, szóval ott ugye 2000-es évek közepétől ez azért elkopogatott, és nagyon örülök neki, hogy úgy néz ki, hogy vissza tudták hozni a mainstreambe, legalábbis eddig mindig arra mutat. És szerintem senki nem számított rá, hogy ekkora siker lesz, mint amekkora siker lett, míg a saját fejlesztői sem számítottak rá, és megmondom őszintén, hogy, és nem csak én gondolom így, hogy nagyon-nagyon el lennék keseredve, ha nem vinné el az évjáték a díjat. Hát akkor el foglak keseríteni. Tudom, hogy tudom miért. És valahol látom azt, hogy egyébként oda fogják adni a Zeldának, viszont most függetlenül attól, hogy tudod nagyon jó, hogy mi a véleményem a platformról meg a játékokról, bőven nem tartom rossz játéknak a Tears of the Kingdom-ot, de semmilyen szempontból nem adott hozzá annyit ehhez az évhez, mint a Baldur's Gate. Tehát, hogy az, amit a Larian megcsinált ezzel a játékkal, az borít itt most nagyon sok mindent. A Tears of the Kingdom egy tök király játék lehet, alapozott az előző részre, amit szintén nagyon jól össze volt rakva, de nálam ez a tipikus második rész szindróma, annyi, hogy ebbe lehet legózni. Ettől ez még egy kiváló játék, de nem érdemelné meg, hogy elvigye az évjáték a díjat. Egyszerűen nem. Én gondolom így. Meg egyébként csak beszéljünk akkor erről. Ezt már innentől kezdve csorgassuk a következő az első hírünkbe? Igen, és akkor menjünk is rá a tényekre, mert az, hogy én mit gondolok róla, meg még... Bocsánat, csak ebben be csak szerint csatlakozni, csak hogy akkor tudjam, hogy majd lassan, hogy nem lesz választóvonal, hanem ez már folyik át a Baldur's Gate hírbe. Én nem én vagyok ennek a műfajnak az elsődleges rajongója. Mm-hmm. Ez kb. Hasonlóan viszonyulok hozzá, mint te a Zeldához. De nem gondolnám így, mert én hajlandó vagyok játszani a Zeldával. Tudom, igen, mint ajánlottam neked folyamatosan, és annyira érdekel, hogy mindig azt mondod, mint a... De legalább hajlandó lennék vele. Mint a troll focinál a kép, tudod, ez a köszönöm, nem. De viszont szerintem a legtöbb, amit elérhet ez a játék, hogy a legjobb RPG-t el fogja vinni. És nagyon elnádnék szomorodva, csak ennyit kapna. Egyébként a zenéje is kibaszott kurva jó, bocsánat. RPG-knek nagyon jó szokott lenni a zenei anyaga. Te már csak tudod, nagy RPG játékos. Hát figyelj, Final Fantasy-nek is teljesen jó volt, meg a Pillars of Eternity-nek is nagyon jó volt. Viszont őszintén szólva nem látom magam előtt, hogy egy ennyire prominens díjat, mint az évjátéka, odaadjanak egy annyira hardcore RPG-nek, mint a Baldur's Gate. De ez ahhoz mondjuk mitől lenne mármint, hogy... Oda, hogy mondjuk, hogy ha a Witcher 3 majd veted össze, ami mondjuk gond nélkül elviszi az évjátékadíjat, azért a Baldur's Gate... Tudod, miért gondolják, hogy ez hardcore RPG? Egyébként most attól függ, tehát szerintem sokan félreértelmezik azt, mert sokaknál a hardcore RPG-ről szerintem kialakult egy olyan kép, hogy hú, mert itt kockadobás van, és mert fejbe kell számolni, hogy hova mennyit sebzed, és így. Ezek egyébként voltak eddig is, csak a háttérben történtek, itt még picit jobban előtérben vannak tolva. Inkább az a probléma, hogy annó ez volt az RPG, tehát nem hardcore RPG volt, így nézett ki egy RPG. Az, hogy utána elment egy olyan irányba a játékipar, hogy fosra butítunk mindent, és gyakorlatilag az RPG az azt jelentette, hogy RPG elemeket is tartalmaz, az egy másik kérdés. De ez egyébként nem egy tisztulási folyamat? Tehát, jó, tudom, de most olyan röghöz közel az egészet. De hogy lustaság? Ez lustaság volt. Nem. Lustaság, illetve annyit adok ennek a felfogásnak, ezt mondtam neked kint is, hogy volt rá igény is. Tehát, hogy megvolt arra az igény, hogy legyenek olyan játékok, amik dinamikusabban kvázi dinamikusabban működnek, kevésbé hardcore RPG elemeket tartalmaznak, hogy, mert nem mindenki szereti ezt. De egyébként elmondtam neked, hogy ahhoz képest, amit te gondoltál, hogy pontokat osztogatni így, meg ugyan, az se olyan vészes benne. Én nem mondom, hogy mindenkinek be fog ettől jönni, de mindegy. Tehát csak az a baj, hogy utána ezt teljes mértékben átvette a központi szerepet, hogy RPG jellegű játékokat gyártunk, és klasszikus RPG kvázi már nem készült. Nem tudom, hogy azért, mert ott volt egy olyan átvezetés, hogy egy ideig csinálták, utána meg itt teljes egészében ezek átvették a szerepet, és már senki nem csinál klasszikus RPG-t. És ezért örülnek a hardcore-nak, mert ők ezt szeretik. Mert ez végre, a hardcore nem a nehéz alapján értem, hanem azok, akik azt mondják, hogy ők nem akarnak azokkal a, hogy mondjam, formatervezett dolgokkal együtt játszani, amik például mondjuk mostanra átjárják a Final Fantasy-t, amik mostanra átjárják az RPG játékoknak mondjuk a nagy részét. A Final Fantasy-re mindent lehet mondani, csak az, hogy hardcore RPG, azt nem. Hát főleg nem is, a legutóbbira. Hát nem is azt mondom, pont azt mondom, hogy áramvonalasítva van. Yeah. Rettentően. Ahhoz képest az, hogy az ember visszamegy mondjuk egy Baldur's Gate-hez, ahhoz mondjuk affinitás. És mondom, amit átküldtem neked linket, hogy marha érdekes, hogy ahhoz képest, hogy a Baldur's Gate milyen magas pontszámon van Metacritiken, 13 kritika adta össze. És én elmondtam, hogy miért. Oké, de én nem bántam, fontos, ezzel nem bántani akarom a Baldur's Gate-et, a félreértés ne esik, nem bántani akarom, de elég jól mutatja azt, úgyhogy, és fontos hozzátenni, hogy azért ezeket a játékokat megkapják ezek a médiumok nagyon-nagyon korán. És szerintem ez tök jól mutatja azt, hogy minden tiszteletem mellett, és nagyon-nagyon próbálom hangsúlyozni, minden tisztelet mellett, de ez nem a messz közönségnek szól, ez egy réteg cím. Számok meg nem ezt mutatják. Majd a számokról fogunk egyébként beszélni, hogy ezzel együtt. Szerintem ez egy kurva érdekes alakulás egyébként, amikor a számokról majd lesz szó, de ez szerintem nem fogja a faszomnak a Game Awards-nál elvinni az évjátékadíjat. Hozzáteszem, egy szomorú, hogy az ilyen nis játékok nem kerülhetnek olyan polcra, mert például amikor az It Takes Two elvitte sok mindenki más elől, akkor pont úgy tűnt, hogy egyébként ilyen fordulat lehetséges. Az év az egy marha gyenge év volt. Igen, de egyébként hozzá. Van egy ilyen relativizálás, most visszatérve erre, hogy mi hardcore RPG, meg mi nem. Én emlékszem azokra az emberekre, akik azzal érveltek, tudod, hogy hát az Elden Ring az nem is RPG, meg nem is ér, hanem is azok a legjobb érvelés, ez egy ritmusjáték. Uh-huh. És akkor tudod, már olyan átjárások kezdődnek zsánerek között jobbra-balra, hogy lassan kijutunk odáig, hogy ez igazából egy körökre osztott stratégia. Mert valaki talál egy olyan nézőpontot, ahonnan igazából ez jó, mert egyet ütsz, utána majd ő üt, hátraugrasz, majd vissza is, igazából ez körökre osztott stratégia. Tessék. Vannak ilyen emberek, akik így állnak a dolgokhoz, csak azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy igen, egy régi vágású RPG, az így néz ki. Ez azokat az embereket fogja valószínűleg bevonzani, akik erre tényleg rá vannak csavarodva, az viszont egy körülírható réteg. Mondjuk azt nem hittem volna, hogy ennyire körülírható, de ezt is fogom majd árnyalni. Na, akkor most rátehetünk arra, hogy miért nincs igazad. Igazam van, de majd árnyalom, hogy miért. Gyorsan, akkor Metacritic, mondtad, igen, 14, azt mondom, most, amikor felveszek a műsor, 14 vagy 15 kritika van kint, 97 ponton áll a user score, meg talán 9,4 vagy 9,5 valahogy így. Miért van ilyen kevés review? Mert ez tipikusan nem az a játék, amit mondjuk 2 óra után tudsz értékelni. Amikor megjelent a játék, azt mondom, How Long to Beat, vagy nem is tudom, hogy hova felrakták, hogy hát a fő küldetés az 25 óra. Most ez már akkor is nézegettem, hogy hát ezt szerintem sehogy nem jön ki, mert ha nem rombolok végig a játékon, és ez azért nem olyan egyszerű megcsinálni, hogy végig rombolsz a játékon, akkor már az Early Access-ben is az akt 1, ugye 3 akt van, vagy 3 ilyen felvonása van a játéknak, abba be lehet ölni csak abban a régióban 30-40 órát lazán. Ha mindent meg akarsz csinálni. Nyilván, hogy végigszaladsz rajta, akkor kicsit gyorsabb. Na, ezt mostanra módosították. Tehát azt hiszem, hogy az alapvégi játszás már 40 óra felé vitték. Ha meg az egészet meg akarod csinálni, ez 70-80 óra. De lehet, hogy több is. Tehát egészen egyszerűen az van, hogy nem fejezték még be a játékot, azok, akik a teszteket írják. De ugye a metán meg tudod nézni a folyamatban lévő értékeléseket is. Ugye ahhoz még nincs pontásítva, de már általában szöveges értékelés szokott lenni. És ha azokba belenézel, ez nem nagyon fog lefele menni. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy hibátlan játék, bőven nem az. Főleg a játék későbbi szakaszain látszik, ugye amint mondtam, a legelső szakasz, az ki lett átolcettig tesztelve, tehát 3 évig volt Early Access-ben, az volt elérhető, és ott azért a legtöbb dolgot simára tudták csiszolni. Tehát, hogy az, és a későbbiekben azért vannak problémák. De ezek olyan dolgok, amiket marha könnyű javítani, és nem rontanak alapvetően a játékélmény. Minden más meg marha jól összevaraknak. Tehát én szerintem, hogyha itt már nem 14 review lesz, hanem 70, akkor sem fog ez nagyon változni. Jelenleg a Metán idei évben ez a legmagasabbra értékelt PC-s megjelenés, és hogyha all time-ot nézel, tehát mindent, akkor a második helyen van a Disco Elysium után PC-n. Half-Life 2 fölött. Azért egyébként pariba van a Disco Elysium-mal, csak ugye kevesebb még rajta. De mondom, szerintem ez nem nagyon fog lefele menni. Ez durva egyébként, hogy ebben a tartományban nem találni nagyon mást a... Biztos van egyébként, csak a példádból kiindulva, hogy Disco Elysium és Baldur's Gate 3 azért. Én nem azt feltételezném, hogy a játékiparban ezek húzzák meg a standardet, hanem mondjuk, hogy a ilyen AAA-ban azért találunk ott bőven valamit, és ezek szerint nem. Figyelj, ez most olyan, hogyha megnézem az idei megjelenéseket, ugye mondtam, hogy a BG3 van elő, egyébként azt hiszem, hogy ott is pont pariban van, vagy talán picivel alacsonyabban van a Tears of the Kingdom, és idén a harmadik legmagasabb, vagy legjobban felpontozott játék az a Metroid Remaster. Zárójelbe tenném hozzá, Balázs, ezzel sikerült egyébként a Gran Turismo előtt egy kicsit kiborítani, hogy egy kedves barátommal beszéltem, most nem akarom nevesíteni, és hogy te tudod, kiről van szó, és ők beszélték, hogy jelenleg úgy áll a dolog, hogy szerintük 4 játék között fog eldőlni a idei Game of the Year-nek a sorsa. Ebből a 4 játékból 3 Nintendo cím. És hogy és a negyedik sem AAA, hanem egy indie. Azt nem tudom, melyik volt. Viszont azt mondták, hogy... Larian is indie. Hogy lehet, hogy a Baldur's Gate-re gondoltak, de hogy ebből a 3 az egyik a Tears of the Kingdom, a Pikmin és a Metroid Remaster. Az kurva kemény lenne, hallott, hogyha a Game of the Year-re indulna a Metroid Remaster, azért attól, hogy összefosnám magam, hogy abból kiindulva, hogy a Metroid Dread is indult annó. De az legalább egy új IP. Legalább epizód szintjén új IP-nek minőség. De az, hogy egy remastert, bármilyen minőségű, egy remastert, nem is remake-et, remastert beküldesz be, az meg az évjátékára, azért azon hadd lepődjek meg. Nem tudom, hogy én ezt most, évek óta szidjuk egyébként a Game Awards-ot, mert nagyon furán működik. Ha idén ez a 3 Nintendo cím, mind a 3 ott lesz a jelöltek között, a GOTY-ra, akkor én azt nem vagyok hajlandó streamelni. Ezt már most leírom. Ha ott lesz a Tears of the Kingdom, aláírom, annak ott a helye tényleg, abszolút. Valószínűleg el is fogja vinni, mert ilyen Nintendo fanboy az összes Game Awards-os. De hogyha annál több is ott lesz, akkor így nem. Az abszolút nem reális. Egyébként az tényleg az idegesítő, olyan szívesen megnézném a Baldur's Gate 3-at, de egyszerűen az meg, én nem vagyok hajlandó megint cutscene-eket nézni. Tehát komolyan egyébként... El tud nyomogatni egyébként Space-szel. Igen, de annyira a Baldur's Gate engem jobban érdekel a történet, mint a Final Fantasy-nél, mert ott tudom, hogy mi van. De hogy érdekel de teged a sztor? Az úgy már. Jön a nagy szemű lény, meg a nagy lábú lény, és akkor az írtunk egy kurva jó történet. Na mindegy, most ezzel nagyon elmerengtünk, de megyünk tovább, tehát a lényeg, ami lényeg, megjelent a játék, magasra lett értékelve. A tulajdonos azt mondta Lariának a tulajdonosa, hogy nagyjából 100 000 főre számítottak, párhuzamosan, hogy azt mondta, hogy az IT teamnek azt mondta, hogy arra készülnek, hogy nagyjából 100 000 fognak megjelenni, és akkor játszani vele. Na most Steamen 800 000 fölött volt a egy idejű játékosok száma. Ez konkrétan az idei évnek a második legerősebb megjelenése ilyen szempontból. Egyedül a Hogwarts Legacy volt fölötte. Bocsánat, és volt szerver probléma? Login nem. Probléma? Nem. Hogy oldották? Jó, mert a Blizzardnál hogy nem jön össze? Jó, azt azért tegyük hozzá, hogy itt ugye a kópjátékmenethez kell igazából a multit megoldani, tehát nem dedikált szerveren futtatod a dolgokat, de igen. De én, ugye mondtam, hogy nekem szerintem még olyan végigjátszásom nincs is elkezdve, ahol offline játszom, hanem csak coop session-ök vannak, és amennyire én emlékszem, egyszer sem szakadt meg egy másodpercre sem a session. Tehát tudtunk úgy játszani, hogy minden probléma nélkül. Ez annyira fura, ezt meg lehet ezek szerint csinálni. Látod, nem csak ezt. De fura. Na mindegy, úgyhogy picivel a Hogwarts Legacy alatt van, ami már azért is gyönyörű, mert azért az egy bejáratott franchise volt, bőven, tehát az. Aztán ilyenek történtek például, hogy amint megjelent a játék PC-n, hirtelen megugrottak a PlayStation-os előrendelések. Olyannyira megugrottak a PlayStation-os előrendelések, ugye ott a megjelenés az azt hiszem szeptember 5, valahogy így, hogy első helyre került. Konkrétan agyonverte a Pókember 2-t, ami egy Sony-s belső fejlesztésű nagy cím. Erről fogunk beszélni ma még. Igen, a Pókember, majd egyébként lehet, hogy pont ezután, mert külön szerintem nincs felírva. Úgyhogy ott is az előrendelési lista elejére ugrott, azt már tudjuk, hogy a cross-save az működni fog, tehát hogyha van PC-n játszátok és megvannak a mentések, akkor folytathatjátok oda-vissza PlayStation-on. Azt nem tudom, hogy a crossplay, a crossplay nem lett megerősítve, de a cross save az működni fog. Ők is meg tudták oldani. Igen, ez meg annak. Milyen érdekes. Hoppá. Az Xbox-osoknak is sajnos egy kicsit várni kell. Ott ugye 2024-re tolták a megjelenést, mert a couch co-opot nem tudják még működésre bírni Series S-en. Nem, de S-en. De dolgoznak rajta. Zoli ilyenkor mindig nekem linkelget ilyen fasolgat, hogy ott is meg tudták, de annyi mindent megcsináltak egyébként a játék, hogy biztos direkt kibaszásból nem adották ezt meg így. Csak triggerellek ilyenkor. Tudom, tudsz is vele egyébként rendesen. Úgyhogy... Küldözgetem neked a mentési problémát. Úgyhogy sajnos az a három ember, aki még vesz Xboxra játékokat, és nem csak Game Pass-t fizet elő, az most várni fog jövő évig. Ugye arról már beszéltünk a múltkor, hogy a játékipar hogy reagálta le, főleg így most már, hogy látjuk a számokat is, közölték, hogy ez egy anomália, ilyen játékot nem lehet csinálni, ez semmiképpen ne legyen standard, mert ők nem szeretnének semmilyen formában számon kérhetők lenni. Milyen érdekes, hogy az egyik ilyen, és egy picit a szememben meg is változtak, az Insomniac volt, és az Insomniac, aminek a játékát azt most letolta előrendelési lista elejéről a Baldur's Gate. Voltak egyébként, akik már visszakoztak. Tehát mondták, hogy nem úgy gondoltuk, bocs, nem ide. Úgyhogy voltak ilyenek is. Én továbbra is fenntartom azt a véleményemet, amit a múltkor mondtam, hogy igenis legyen ez egy iparági alap, és igenis hasonlítsanak hozzá más játékokat, mert nem fogadom el egy akkora fejlesztő csapattól, mint például a BioWare, aki... azt hiszem, ők is 6 vagy 700 fővel dolgoznak, ugye a Lariannel oda vesszük a kontraktorokat, meg mindenkit, akkor 400-an csinálták a játékot. Még azt sem mondom, hogy nem volt rá elég idejük, mert a BioWare hány éve fejleszti a Dragon Age-t? Az újat, a Dread Wolf-ot, az is van már jó pár éve. Bőven kétszer annyi ideje, mint amennyit kell. Meg a Mass Effect-et, úgyhogy igenis összehasonlítható, csak mögöttük még benne áll egy EA is kurva sok pénzzel. Úgyhogy, de igenis legyen összehasonlítási alap, nem érdekelnek az, hogy mit rinyál össze a játékipar. Megdolgoztak azért, hogy... Bocsánat, nagyon-nagyon felületes vagy a játékfejlesztés, az atomfizika. Az mondjuk igaz. Meg az űrkutatással vetekszik ennek a mélységet, tehát így jó volna nem lebecsülni. De itt most nem arról beszélek, hogy mennyire bonyolult, csak de. Hogy valaki ezt meg tudja oldani, a másik azt mondja, hogy hasonlítsátok már össze egy jó játékkal, a milyenket az nem ér. Tehát ez milyen dolog már? Azért, mert nálunk is sokan dolgoznak, meg rengeteg pénzből készül, az nem olyan. Hozzáteszem, hogy azért a Lariannál is nyilatkoztak, hogy azt hiszem, fel is írtam, hogy kicsoda, nem fog eszembe jutni. Mindegy, aki ugye a CEO-ja a cégnek mondta, hogy keresték őt már meg felvásárlási ajánlattal, és hogy ő már elég öreg, de úgy gondolja, hogy még abszolút nincs erre szükség, mert hogy a kreatív munkafolyamatokat iszonyatosan beszűkíteni az, hogyha egy kiadó felé meg kellene felelni, és hogy nem így, hogy nem kellett, képzeld, egy egész kurva jó játékot le tudtak rakni az asztalra, hogy nem, mert azt például konkrétan tudjuk, mert az kiszivárgott, hogy a Microsoftnak a felvásárlási listáján ott voltak. Igen, és náluk volt az ugye, hogy túl sok területi egységből állnak. És ezért nem vásárolják. Ja, igen, hogy szét vannak szórva. Ezt mondták. Igen. Nem az, hogy egyébként kurvára nem akarták eladni a céget. Na mindegy. Úgyhogy azt tudjuk már a játékról, hogy a fejlesztők elmondták, hogy egyelőre kiegészítőbe, DLC-be nem gondolkodnak. Ugye ez is eléggé felkapott lett, hogy az FAQ-ba, tehát ott a gyakori kérdésekbe fel van tüntetve, hogy ők úgy gondolják, hogy úgy kell kiadni egy játékot, hogy mikrotranszakciók minden egyéb ilyen fasság nélkül is meg kell, hogy állja a helyét, tehát ők nem gondolkodnak ilyenben, és nem is terveznek ilyet. Most a Digital Deluxe-tól tekintsünk el, mert egyébként aki megvásárolta annól az Early Access-t, az megkapta a Digital Deluxe-ot a játék megjelenéskor, olcsóbban is, ugye, mert Early Access-ben jóval olcsóbb volt, másrészt meg semmi olyan nincs benne, ami bármit úgymond hozzáadna a játékhoz, tehát ilyen, tudom én, át tudod cserélni a kockának a skinjét, meg ilyenek, tehát abszolút nem kell. Úgyhogy ugye ezen is lovagolnak nagyon, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, hogy... És igazából régen így működött a játékkiadás. Kiadtad a játékot, és azzal tudta játszani. És nagyon-nagyon jó esetben talán jött hozzá egy kiegészítő. De általában azok is teljes értékűek voltak. Sőt, sok olyan volt, ahol a kiegészítő önállóan volt játszható. Na mindegy, elmondták, hogy nem terveznek DLC-t, nem terveznek kiegészítőt, már csak a narratíva miatt sem. Ugye úgy van felépítve az egésznek a története, hogy nehezen lenne beilleszthető ebbe egy plusz dolog. Kész a sztori ezek szerint. Igen, hoppa. És ugye sokan mondták, hogy hát de lehetne az, hogy feljebb emelni a szintkorlátot. Na most ott meg azt mondták, hogy az lenne a probléma, hogy nem véletlenül lőtték be 12-es szintűre a max szintet, mert fölötte már hozzáférsz olyan varázslatokhoz, meg dolgokhoz, amik nagyon el tudják törni az egész játékot. Uh-huh. Hozzáteszem, a játékot nagyon sokféleképpen el lehet törni, nekünk már nagyon sokszor sikerült, sosem tudtuk kisiklatni, tehát olyan nem volt még, hogy nem ment tovább a játék. Néha produkált fura dolgokat, mikor nagyon kreatívan oldottuk meg valamit. Ilyen gacipővel dobáltad el? Volt olyan, hogy mit tudom én, az első 4 órában találkoztunk ott egy ilyen kalandozó csapattal, és akkor elindult egy párbeszéd. És hát mi... Ugye, kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon, tehát úgy gondoltuk, hogy végigpörgetjük a különböző opciókat, amiket lehet velük beszélni, és ha azért megkaptuk az XP-t, utána hátba verjük őket, akkor ugye azért is. Most ez úgy sikerült, hogy lement a kommunikáció, ezek meg elindultak így ezerrel. Az egyiket még hátba tudtuk verni, a másik meg eltűnt. És az a karakter később átkerül a goblin táborba, és teljesen mindegy, oda megvan magyarázva narratív miatt, hogy miért kerül oda, és ugye kvázi elteleportált a karakter. Jó, semmi baj. Majd ha oda megyünk, akkor ez nem. Aha. És amikor 10 órával később oda mentünk a táborba, még mindig aktív volt a harc az ő részéről, és ránk húzta az egész tábort. Tehát vannak ilyenek. De ez is fán volt. Uh-huh. Nyilván akkor kiirtattunk mindenkit, nem volt ezzel semmi probléma. Még így, hogy ezt elmondod, milyen érdekes, ez egy nagyon ritka madár, akkor viszont a Baldur's Gate mostanában a játékpiacon, mert ez, hogy egy teljes értékű játékot kapsz És nem azt mondom, hogy szimplán csak abban az értelemben, hogy a Square Enix tekintett mondjuk a Final Fantasy-re, tudod, hogy nem lesz hozzá Day One patch, és így tekintik teljes értékűnek, hanem hogy tényleg kész van, nem kerül bele mikrotranszakcióhoz, hozzáteszem, hogy jól tudom, a Final Fantasy-ben sincs, nem terveznek még hozzá DLC-t, meg semmi ilyesmi, hogy ez így kikerül, és ilyen kirobbanó siker, és hogyha hihetünk ennek a 800 ezer egyidejű játékosnak, feltételezhetően legalább ennyien megvették akkor, amikor mérték ezt az értéket. Hát, tehát, sőt, ennél jóval többen vették meg. Gombino, köszi szépen a 7 hónapot. Persze, tehát... Megmondom, ha csak a PlayStation-os előrendeléseket nézem. Tehát azért az várható, hogy a pókember az több milliós példány számban fog elmenni. És nem azt mondtam, hogy mindenki elő fogja rendelni, mert van, aki majd megveszi, de ha csak úgy viszonyítasz, hogy mondjuk a összes eladásnak 20-30%-a lesz az előrendelés, akkor ott is azért elég durva eladások várhatók. Ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Ezért mondom, hogy én ezt nem tekinteném annyira réteg játéknak. Meglepett engem is, mert azt hittem, hogy sokkal kevesebb embert fog megmozgatni, de itt szerintem nagyon beleszámított az, hogy évekig volt Early Access-be, folyamatosan kommunikáltak a rajongókkal, úgy alakított, nézd már, ha úgy alakított ki a játékodat, hogy az folyamatosan beszélsz azokkal, akiknek készül, és reagálsz arra, amit mondanak, akkor tetszeni fog nekik, és megveszik, és egyébként nagyjából nem olvastam még róla negatív kritikát. Ja, hogyha nem szarsz a rajongókra, vagy nem küldöd el őket a kurva. Vagy nem pont a fordítottját csinálod, amit kérnek. Ja, érdekes. Ezek... Ki gondolta volna, bazd meg. Ehhez bazd meg csillagásznak kell lenni. Mondjuk én azért hozzátenném azt is, hogy messzebbről nézve azért mondjuk hónapok óta olyan időszakot élünk, most itt felcímkéztem magamnak a megjelenéseket. Aha. Nem nagyon vannak egyébként játék megjelenése. Tehát egy kurva jó időszakban is jelent meg a Baldur's Gate 3, mert egy patinás név, és szintén szóval szerintem erre az is rárobban, akit egyébként annyira nem mozgat meg, mert nem nagyon van más. Most mi a fasz csinálsz? Most mond nézem az... Ha unatkozol, nem fogsz Baldur's Gate-ezni. Baldur's Gate-ezni akkor fogsz, ha azt akarod játszani. Én ebben az eredeti van. Megjelenése a játéknak egyszerre lett volna a Starfield-el. A Bethesda szerintem most rohadtul hálát adott egyébként a Lariannak, hogy előbbre hozták a megjelenést. Mikor hallottál utoljára ilyet, hogy egy hónappal előre hozzák a megjelenést? Hát például a Dune 2 premiért előre hozták. Ez ki a szart érdekel a Dune 2. Játékiparra gondolok. Az, hogy ki homokozik a kukacokkal ott a sivatagban, az... nem érdekes. Jó. Tehát marhára örülhet a Bethesda, hogy előre hozta a BG3 megjelenését a Larian, mert lehet bármennyire jó a Starfield, én ezt most leszögezem neked, hogy szerintem fele ekkora hype-ja nem lesz. Minek? A Starfieldnek. És egyszerre jelentek volna meg? Nagyot fog menni. Nem valószínű, hogy ekkorát fog menni. Közelében nem lesz. Kurva sokan rá fognak robbanni a Starfieldre szerintem. Én nem vagyok róla meggyőződve. Meg fogjuk látni, nem merek tippelni a Starfield-el kapcsolatban. Ugye nyilván azon segít, hogy megyünk Game Pass-be. Tehát az azért olcsokat dob rajta. A Steam számokat fogjuk viszont látni. Szerintem az magas lesz. Szerintem nem. Nem kiemelkedően magas. Mm-hmm. Egyébként nagyon érdekes lesz összehasonlítási alapnak, mert ez egy sokkal tenyérbe simulósabb RPG. Tehát, hogyha akkor meg fogod látni egyébként, hogy akkor most ez tényleg a hardcore réteg, vs. nem hardcore réteg, mert hogyha mondjuk nem megy szerintem ilyen 100-150 ezer fölé az egyidejű játékos szám, akkor az sokat elmond. Azt majd meglek. És mondom, nem arról beszélek, hogy szar lesz a Starfield. Szerintem nem fog ekkorát menni. Bőven nem erről, fog. Erről beszéltünk korábban, hogy a Starfieldnek egyébként egyre jobbat tesz, hogy minél kevesebbet hall róla az ember. Ezt hogy lehet innen eltüntetni? Itt. Sehogy. Ne menj rá, hogy újraindítás most, légy szíves. Jó. Egyébként szerintem itt. Kösz. Ott segítek, ahol tudok. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon jó hír. Mondom, ebben az időszakban, amikor az ember középfos meg kemény szar híreket hall leginkább a játékiparból, akkor egyébként tényleg, mint a sivatagi szomjazónak pár csepp harmat, annyira jól esik egy ilyen Baldur's Gate hírt hallgatni. És mondom, ezért tök lelkes vagyok, függetlenül attól, hogy nem én vagyok a célközönség, de még én is úgy voltam vele, hogy azért ezt kipróbálnám, mert attól érdekel, de egyébként így voltam vele egészen a Final Fantasy 16-ig. Mik az a Final Fantasy 16? Az, hogy cutscene overdose-t fogok kapni. De basszú! Ne szenvedjél ennyire, basszú! 170 órányi cutscene van benne a fejlesztők saját bevallása szerint. Azt még, hogyha tizedére vágom vissza, az akkor is annyi, mint a Final Fantasy-be, és ezt nem bírom ki még egyszer. De teljesen máshogyan felépítve a játék. A Final... nem a játékkal van bajom, a cutscene-ekkel. Final Fantasy-ban rohadt minőségi cutscene-ek voltak, rohadtul szétbaszták a játékmenetet, mert órákig mentek. Itt azért el vannak oszlatva úgy rendesen. Tehát tudod nagyon jó, hogy barangolsz, mit tudom én, elmész, megölöd ezeket, megcsinálod ezt a küldetést, meg mit tudom, és akkor tudod, hogyha visszamész mondjuk a táborba, akkor és mutatja, hogy beszélni kell ezzel a figurával, akkor ott mondjuk kapsz két percnyi cutscene-t. De ha püfölöd a space-t, akkor el lehet csekkelni azt is. De mondom, hogy nem akarom, nekem, de hogy is, nekem fontos a sztori. Soha nem érdekel téged a játékok sztoria. Ez nem igaz. Nem a fasz. De most részében is a Forzalizban is olvasom mindenkinek a feljegyzését, és megint visszajutottam odáig, hogy igen, hiszem, ez csak engem zavar. De tényleg, most őszintén, most vegyük el a vitriolt az egészről, hogy megírnak egy kazal feljegyzést mondjuk egy játékba, rengeteg nótot, és senkit nem zavar, bazd meg, hogy ezek érdemben nem tesznek hozzá a játékhoz. Legalábbis a 90%-a, ami benne van. Nem a Baldur's Gate-re akarom ezt előirányozni. Mert ott nem igaz. De például a Forzalizban most direkt úgy voltam vele, hogy mivel nincsen semmilyen guide, nem tudok utána nézni annak, hogy mondjuk ki mennyire mászott bele mélyebben a történetbe, így most magamnak kaparom ki a gesztenyét. És bazd meg, így olvasom ezeket a feljegyzéseket egyiket a másik után, és csak ilyen hülyeségek vannak, hogy felkeltem, kimentem megnézni, mi van a Marson. Hát kurvára fúj a szél, nem láttam semmit, visszamentem. Megnézem a kapitánynak, mi a véleménye. Roger kijelentkezik. És ilyenek, bazd meg. És tudod, én nézem, és azt látom, hogy mennek a súlyos percek azzal, hogy próbálom a feljegyzésekből összeszedni, ami van, és folyamatosan az játszik, hogy leelőttem, hogy ha 5 ilyen levelet végigolvasok, és teleszalad a tököm, és az utána lévő 6-at, 7-et kihagyom, lehet, hogy abban van pont valami kulcsfontosságú dolog, ami hozzáad a sztorihoz, de ebből ehhez 7-ből 5 totál fölösleges. És egyszerűen nem tudom, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy akkor beteszem mondjuk azt a 2-t, ami tényleg kurva érdekes, tényleg fontos, és a történet szempontjából releváns, és ne hagyd ki, és tényleg motiváljon, hogy elolvassál mindent. És miért az van, hogy statisztikailag mondjuk hozzátehetett, hogy marketing kampányba bele tudod tenni, hogy 300 oldalnyi nót készült a játékhoz. Igaz, hogy ebből 10 hasznos. Jó, ezt a részt ezt én sem értem. De ez tipikusan olyan, tudod, mint az open world játékoknál, hogy legyen 62 felmászható torony, 42 összegyűjthető, bizbaszarantyú, meg ilyesmi, kutyát nem érdekli. Tehát mesterségesen töltsük ki, csak itt még funkciója sem nagyon van. És ezeken elég sok játéknál tapasztalom. És hiába az ember idővel sztereotípanál dolgokhoz, én most megpróbáltam, most dolgozom egy új retroverden, és megpróbáltam most minden szart elolvasni, azokat is, amiket egyébként senki nem olvasna el. Még azokra, hogy találkoztam egy tök aranyos jelenséggel, mindenben adáson kívül elmondom, tehát beszéltünk ugye a leáramvonalasodott RPG dologról. Igen. Tehát, fú, kéne egy jelszó ahhoz, hogy beindítsál valamit. És akkor hú, bazd meg, tudom, hogy kinél van, elmegyek oda, az illetőt kinyírják, de felvettél egy naplót. És mondom, jó, akkor olvasok el a napló, biztos nála van a kód. Na, a naplót nem lehet előszedni. A napló nincs sehol. Nézem, bazd meg, a napló menüpont alatt igazából csak a fő meg a mellékküldetések vannak felsorolva. Magát a naplót nem látom. És akkor egyszer csak, amikor visszamentem, akkor derül ki, aki kérte, hogy ja, egyébként nálam van a kód, valahonnan megszereztem. Mi a fasz? Na mindegy, szóval... Ez a másik része a dolognak. Engem RPG-kben ezek tudnak rohadtul kiborítani. De nem játszottam még RPG-t. Tényleg, el is felejtettem. Csak olyat, ami RPG elemeket tartalmazom. Egyszer majdnem játszott a Divinity-vel, csak elfelejtette a nevét, és letöltötte a Pillars of Eternity-t. Nem baj, majd eljutunk oda. Én, de figyelj, nekem is vannak olyan műfajok, amiktől így aktívan távol tartom. A ritmus játékok például? Nem, azokat egyébként szeretem. De persze. Ja. Amíg Dark Souls, mi? Tudod, mekkora állat dolog egyébként a Baldur's Gate-ben izét indítani? Bárdot? Hát az a legnagyobb fán. Imádom. Azt mondtad, hogy ott citerázol a háttér. Na, lehet. Amikor így darálják le a társaidat, mit tudom én, a gdollok, és te közben pengeted el. Azt a szart. Ez eszembe nagyon ez a hülyeség, ezt a szarja mémet láttam, vagy nem mém, ilyen kis minisztori, hogy srácod amely a csajhoz, hogy hello, megmutassam a szőrös banjo-mat, és akkor mondja a picsába, hogy leül a sarokba, előveszi banjo-t, és elkezd pengedni. Ja, és az meg extra nagy fán, hogy tehát többfajta izé is van, hangszer, amin tudsz játszani, azt hiszem 6 vagy 7 fajta, és amiket alapból megtanulsz dalok, azok azokból nagyon sok a Divinity 2-ben elhangzó zene, és azt játszod be. Kurva jó. Főleg, mert a Divinity 2, a Original Sin 2-nek is rettenetesen jó zenéi voltak, marha hangulatos. Nagyon-nagyon csípem. Tehát tele van ilyen belterjes poénokkal. Kap be a lépcső, nem tudok erre mit mondani. Faszak. Nem baj. A srácok jó fejek, Discordon majd velük ezeket megbeszélem. Figyelj, én is itt vagyok nyugodt, hogy a kérdés. De ki vagy zárva a Baldur's Gate szobából, de nem jöhetsz be. Tényleg? Tényleg. Még láttam, hogy zajlik az élet. Ja, tudom. Pontosan azért, mert oda nem jöhetsz be. Jó. Na. Most, hogy egy laza órát rászántunk erre, akkor mozduljunk tovább, mert lehet, hogy van, aki tuntad. Nem. Következő. Van egy friss hírünk. Képzeljétek el, a konzolokra tart az egyik legjobb játék. Ezt úgy tudjuk, hogy a legjobb játék, hogy 88 ponton áll Metán. Ez nem tudom, hogy egyébként miért egy kirívó érték, tehát ez most megy egész sok érte. De így hozták le, hogy az egyik legjobb játék tart PlayStation 5-re. Leeten olvastad, vagy hol? Nem, ezt így hozták le a gamer hangján. És ez nem más, kérlek szépen, mint a Kentucky Route Zero TV Edition. Mi a lószar? Ez egy ilyen oldalnézetes, ilyen különböző geometria alakokból összeállított figurákból mászkálnak jobbra-balra. Általában kurva mély. Ez egy Annapurna játék, úgyhogy valószínűleg jó. De egy ilyen, hát ez egy 2013-as ilyen epizodikus point and click szar. Eredetleg PC-re meg iOS-re adták ki. És egy valakinek ilyen... így eszébe jutott, hogy ezt vegyük mellő, ez annyira jó volt 10 évvel ezelőtt mobilon. Úgyhogy nem tudom, tehát most így úgy alakult, hogy ezt most így kiadják, csak hogy tudjatok róla, ez elvileg még most augusztusban meg is jelenik. Tök jó. Egyelőre nem tudjuk. És akkor azt mondtad, nincsenek játék megjelenése. Bocsánat. Hát figyelj, jó, nem mondok semmit. Úgyhogy egyébként amennyire egyszerűcske a játék, mert mint így vizuálisan, meg így belelátva a gépigényét tekintve, nem teljesen értem, hogy prevgenre miért nem adják ki. Egyelőre csak PS5-re, meg Series S, Series X-re van bejelentve, csak jelezném, hogy Series S-re is kiadják. Tényleg, hogy 2013-as mobil játékportját meg tudták oldani. Tudod, mit innentől kezdve nem figyelek oda az ilyen triggereléseidre, mert tudom, hogy ez semmi másra nem szól, csak hogy engem felbassz vele. Jó, úgyhogy tudjátok róla, hogyha szeretnétek játszani vele, Kentucky Route Zero, egyébként tényleg baromi pozitív visszajelzések vannak rá, konzolra érkezik, ha akarjátok, próbáljátok ki. Egyébként meglepett, hogy például Game Pass-re nem csapott le rá az Xbox. Ez tipikusan az a játék, amit így már csak a renoméját tekintve is szerintem emelni a Game Pass-nek a népszerűségét. Nem tudom, mennyibe fog kerülni, de hát majd kiderül. $2 több, akkor nem veszi meg senki. Hát... tekintve, vagy epizódikus. Hát gondolom, hogy kiadják az összes epizódot egybe legalább annyi, nem? Hát úgy lenne logikus. No de, beszéljünk egy elsőre ijesztő, de egyébként alaposabban szemügyre beszéljük, akkor annyira talán nem para hírről. Kijött a Sony-nak a pénzügyi negyedéves jelentése. Ezt nézted a hírt egyébként? Jó, én olvastam a híreket. Jó, akkor majd javíts ki, itt ott van. Nyugi, rajta lesz. Jó. Tehát abban volt sok minden, ugye azt hiszem abban volt, hogy mennyi PlayStation-t adtak el mostanáig. Elég sok minden szerepelt benne. Nem rég ugratták meg a 40 milliót. Igen, nagyon, nagyon jól fogy a PS5. Úgyhogy most már itt tényleg bízom benne, hogy ez ilyen cross-gen megjelenéseket elengedik. Igen, majd meglátjuk. Viszont volt a jelentésben egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy belsős PlayStation, nyilván a belsős meg a PlayStation exkluzív, az szinonim fogalmak, de hogy... Nem nagyon szoktak kiadni. Van egy-két kivétel a MLB The Show, de ott ugye a licensz tulajok mondták azt, hogy vagy kiadjátok mindenre, vagy nem adjátok ki semmire. Igen. De minden lényeg az, hogy PlayStation exkluzív címek lesznek eltolva ebből a pénzügyi negyedévből, ami 24 március, jövő márciusig tart, és kapásból sokan a szívükhöz kaptak, hogy bazd meg, hát amiről tudnak, hogy jön idén. Hát az már csak a Pókember. Az a Pókember 2, ha jön bármi márciusig, arról nem tudunk dátumot, de a Pókemberről tudunk, és akkor most milyen fasz van. Viszont a Sony kommunikált egy olyat, azt hozzátette, hogy a csúszás az a bevételeikre nem lesz hatással. Úgyhogy ebből arra következtettek, hogy akkor valószínűleg nem a Spider-Man 2 fog csúszni, aminek az eladásai azért biztos, hogy meg fognak látszani a Sony pénzügyi jelentésében abban a szakaszban. Úgyhogy valószínűleg az rendben van. Úgyhogy arra tippelnek, hogy ha PlayStation exkluzív játékról van szó, és valami olyanról, ami kicsit nisebb cím, vagy ilyesmi, itt egy név merült fel, az a Stellar Blade. De ez meg nem belsős. Nem, én mondtam a belsőset, csak hogy így megkavarjam a dolgokat, de csak exkluzívról van szó. Ez egy ilyen japán hack and slash. Tudom, melyik a Stellar Blade. Ezt azoknak mondom, akik nem tudják. Egyebek mellett nekem is utána kellett néznem. State of Play-en mutogatták sokáig. Hmm. Úgyhogy, ha valaki kifejezetten a Stellar Blade-et várja, akkor ne lepődjön meg, hogyha ez fog kapni egy delejesebb csúszást. Hozzáteszem egyébként, hogy nem tudom, mikor jönne a Stellar Blade, de ezek szerint jövő márciusig valamikor. Jó. Engem nem bánt, hogyha csúszik a Stellar Blade. Nekem inkább az az érdekes, hogy itt ugye elvileg több elsős címről beszéltek, na már most, amennyire én tudom, akkor valamit nagyon-nagyon titokba tartott a Sony, mert hát várjál, milyen projekt? Mik azok a projektek, amikről tudjuk, hogy készülnek, konkrétan tudjuk, hogy készülnek, azok ugye ezek a live service fosok. De azok közül meg egyik se volt az idei évre beirányozva. Legyek őszinte, soroljunk már fel három darab PlayStation exkluzív fejlesztés alatt álló játékot, amiről tudjuk, hogy készül, és nem pletykákból tudjuk. Hát ugye a Wolverine az biztos. A Wolverine, ott van az a két live service játék, amit ugye a showkészen mutattak. Micsoda? Volt az a bankrablós, ugrálós marhaság, amit ugye a... Jaj, amit az Assassin's Creed-es, a Jade Raymond-ék csinálnak. A Jade Raymond-ék, amit csinálnak, volt az az űrhajós, amiből csak teaser trailert kaptunk, ugye az is ott lett bejelentve. Aztán ott van a FF7 Rebirth, ami elvileg jövő év eleje, ugye az is exkluzív lesz. Ugye abból láttunk. Hú, ez nekem nagyon radar alatt maradt. Most, hogy beszélünk róla, most így följön, de egyébként nekem valahogy hát azért az egyik se egy God of War vagy valami. Tehát Sony Santa Monica tudjuk, hogy dolgozik valami, de nem tudjuk, hogy mi az, csak az, hogy nem God of War. Ugye, az rendben van. A Band nem tudjuk, hogy mind dolgozik. A Naughty Dog valószínűleg Last of Us-on dolgozik, valamilyen Last of Us-on, hogy most a hárman, vagy a multin, vagy a passzom tudja, mint nem tudom. A Bungie címe nem lesz exkluzív. Az Insomniáknál ugye a Wolverine jön, meg most a Pókember. A Bluepointot nem tudjuk, mind dolgozik, ugye csak nem lehet hivatalosan bejelentve, hogy mind dolgoznak. A Guerrilla az nem tudjuk, mind dolgozik. Illetve hát a Guerrilla az biztos, hogy dolgozik ugye egy multiplayer Horizonon, az már többé-kevésbé meg van erősítve, meg mellett állítólag valamiben a másik 34 Horizon projekten. Úgyhogy az is pörög. Más meg most így nem jut eszembe a nagyobb stúdiói közül. Tudjuk, hogy készül rohadsok live service játék. Most vagyunk itt a pókemberes szekciónál érintőlegesen, legalábbis az abból a szempontból, hogy valószínűleg a pókember fog csúszni. Nem tudom, a pókemberről lesz-e még szó, de kicsit beszéljünk már a Pókember 2-ről, ha már a Baldur's Gate-ről kapcsán érintettük. Azt akartam én is mondani. És azért nem nagyon fogtok szeretni minket egyébként. Nem. És nagyon fontos, csak azok kedvéért mondom el, akik majd, mert tudom, hogy akik Twitch-en itt vannak, látjuk a chat falat. De azért helyén szoktátok kezelni ezeket a dolgokat. Akik visszahallgatnak, azok szoktak, hogy teljesen más vérmérséklettel hozzáállni a dolgokhoz. Tehát nem bántjuk a Pókember 2-t. De, egy kicsit. De azért nézzük a nagyobb képet. Tehát én kísértetiesen megismétlődni látom azt a metódust, ami a Ragnarök előtt volt. Kurva nagy kus, alig tudunk valamit erről a játékról, kikúrtak egy gameplayt, másfelet, és osszátok be, gyerekek, a játék majd jön október 20-án. Na most, vagy 22, nem, 20, október 20-án. Na most engem ez így egy kicsit zavar, hogy egy ennyire fontos cím, Rása Sony-nak az egyetlen címe idénre, az így ilyen mérhetetlenül radar alatti kommunikációt kap. Vagy én vagyok egyébként terhetetlen? Tehát én vagyok az, aki mondjuk úgy szeretném érezni, hogy folyamatosan el vagyok látva információkkal, meg gameplay-jel, meg el akarnak kápráztatni, hogy mit fog tudni ez a játék, és ahhoz képest miért a csend van? A Sony-nak egyébként most az a telibe a kommunikációja ilyen volt. Hát emlékszel, hogy mit összeörjöntünk a showkész után is, hogy az, amit ott mutattak, az kutyaszar. Tehát, hogy, és most már azért, a tavalyi évük azért elég erős volt, azt nem mondom, hogy nem, mert hazudnék, de azóta ilyen, mint hogyha visszatérnék megint a PS3-as időkre, hogy így beleszartak a gatyába, és most nem tudják, hogy hogy cseréljék ki, úgyhogy ne vegyük észre. Tehát nem mindenki azt mondogatta, hogy augusztusban tartanak még egy showkészt. Mert most már lezárult a felvásárlás, majd most jól megmutatják. Még tart az augusztus. Jó, még tart az augusztus, de hogy azért mindjárt Gamescom, két hét múlva Gamescom, most akkor vagy előtte, vagy utána kéne, utána már nem nagyon fér bele, utána meg már jönnek a játékaik. Tehát én egyébként nem merem fogadni, hogy lesz még egy Pókember State of Play valamikor szeptember környékén, 3 héttel a megjelenés előtt, és azt osztátok be idénre, nem nagyon lesz más. Nekem ami a bajom, hogy több intőjel is van. Már a legeleje óta nagyon nem kommunikáltak a Pókemberről semmit. Emlékszel, kezd vissza volt egy teaser trailer, ugye Venommal, 3 éve talán, vagy valahogy így. Régen. Valami ilyen cinematik valami, vagy valami? Hát egy ilyen, tudom én, 30 másodperces akármi, aha, még hiszem, tehát 20-ba vagy 21-be. Utána ugye fulkus, és akkor kb. Ilyen hírek jöttek, hogy nem lesz benne kóp, mert ugye mindenki azt hitte, hogy lesz benne kóp, de nem lesz benne. Terültek ki dolgok ugye a történettel kapcsolatban, és akkor most hozzánk vágtak egy game trailert, amit így többször megnéztem, és az például látszik, hogy gyorsan tölt a játék, de ez nagyjából elvárható, mert ugye ezt már a PS5-ös port is tudta. Uh-huh. De hogy látványra szerintem telibe prevgen, a fekete ruha, a Venom ruha, az konkrétan szerintem kutyaszarul néz ki, mert közelről olyan mosottas fos, hogy hihetetlen. Az animációk is picit ilyen darabosak. Én nem látom abszolút az előrelépést az előző részt hez viszonyítva. Tehát például vizuálban ott volt a Horizon Zero Dawn, Prevgen, nagyon jól nézett ki Prevgenen is. Uh-huh. A Forbidden West-nél pedig még így is látni lehetett azért az előrelépést, főleg a DLC-be. Uh-huh. Nyilván az ugye már csak jelen generációra jelent meg, de ugye az alapjáték nem, és ott láttam. Nagyobb terek, élesebb textúrák, ott látszódott. Nagyon. Itt nem. Mellé a Sony nem kommunikál kvázi semmit, uh-huh, és ugye amit mondtam neked a múltkor, hogy azért amikor megjelent 2018-ban a Pókember, akkor mellette nagyon mentek a filmek is. Tehát akkor azért a Pókember hype az úgy eléggé fel volt tolva, még a Marvel is egy olyan fázisban volt, amikor érdekelte az embereket. Uh-huh. És ennek szerintem volt bevonzó ereje. Még most szerintem a Sony a legnagyobb luftot lőtte azzal, hogy nem tolta egymásra a Pókverzumnak a folytatását, meg a játékot. Mert nem tudod mihez csatolni. Tehát ugye az már azóta jó sok idő eltelt, vagy eltelt némi idő. A utolsó Pókember film, ami még nagyot ment, most az meg ugye még régebben volt. Mellette az MCU az nagyjából kicsinálta magát a 4-es fázissal. Tehát szerintem most már hype se akkora körülötte. És azért a kettő az így, és a más nem, a Pókverzumot tényleg tudta volna tologatni, mert sajátja. Nem fogunk erről külön beszélni, de ugye azt látjuk, hogy az október az egy húsdaráló lesz. Most egy post-itre kiraktam, hogy Forza jön, AC Mirage, LMV 2, Spider-Man 2, Cities Skylines, de azt csak magamnak írtam föl, mert az engem érdekel, és a hó végét az Alone in the Dark fogja zárni. ebből 3 játék fog jönni 7 napon belül. Mondjuk ennek egy héten belül 3 játék megjelenés, bassza. Ezek elég hulladékok, mondjuk. Na most... Egy Sony exkluzív játéknak szerintem tök mindegy, mikor jelenik meg, az teljesen elkülöníthető. Hát egészen addig, amíg mondjuk egy napon jelenik meg mondjuk a Sonic 2. Hát ne haragudj, azért egy AC Mirástól nem szarnék be. Az AC Mirástól nem. De mi a City Skyline-tól? Vagy, nem vagy a City Skyline-tól. Forzától? Ezt akarom bedobni. Szerinted lehet, hogy a Spider-Man-nek, oké, mondjuk neki nem kell beszarnia. Ki az, akinek viszont kell tartania ettől a megjelenéstől? Mert az biztos, hogy 6 játékot kiadni egy hónapban szerintem az luxus. Hát ebből abban a hónapban egyet fognak megvenni az emberek. A Forza az leszarhatja, mert benne lesz a Game Pass-be, pénz meg amúgy se adna érte senki, tehát az úgy menni fog. A City Skylines is benne lesz. A City Skyline is benne lesz, és a City Skyline-nak meg van egy, tehát az annyira elkülönülő játékmenetileg, hogy aki ugye olyan stratégiát akar játszani, az fogja, tehát valószínűleg ott nincs olyan nagy átfedés. Mi van itt? Az AC Mirage szerintem nem fog egyébként olyan nagyon jól fogyni, erről majd még beszélünk. Az LMV 2 az megint inkább egy réteg játék, meg egyébként ugye ott az hiszem olcsóbb, 40-50 dollár, valami ilyesmi. Ezt most nem tudom. De ugye olcsóbban jön, és csak digitálisan, tehát ott sincs olyan nagy átfedés. Igazából... ez mi ez, amit ide felírtál? AITD, Alone in the Dark. Ja, Alone in the Dark, az meg megint egy picike cím. Jó, figyelj, de igazából, ha már mindenképpen átfedéseket keresünk, az Alone in the Dark és az LMV 2 mind a kettő horror. Tehát ennyiben mondjuk lehetséges. Azért szerintem az LMV-k annyira nem ijesztős horror, az inkább de ilyen thriller. De ez most az, itt rá akarnak menni. Mondták, hogy most inspirálják. Ja, láttam, volt benne ilyen szarizé jumpscare. Most mondták, hogy a Resident Evil 2 remake az őket nagyon inspirált, hogy valószínűleg elmegy ebbe a horror. Hát ez aztán marha ijesztő, tényleg. Én megmondom neked őszintén, hogy szerintem pont azért, te is mondtad, hogy a City Skyline annyira nincs, hogy nekik nincs miért aggódniuk, meg a Game Pass-ből a pénz már úgyis bejött, meg a Motorsportnak is. Tehát ők biztos szerintem, hogy nem fognak csúsztatni. Én amit el tudok, meg igazából minél közelebb kerülünk a dologhoz, annak kellemetlenebb lenne ezt megcsinálni, bár a Ubisoftnak van ebben rutinja, úgyhogy ha az egyik csúszhat, az lehet, hogy az AC Mirage lesz. Ubisoft szereti tudogatni. Az utolsó pillanatban, egy héttel a Black Flag megjelenése, vagy mi ez, Skull & Bones megjelenése előtt találták, hogy ja, akkor bizonytalan időre elhalasztottuk? Valahogy így. Addigra jöttek rá, hogy egyszer jelent volna meg a Ragnarökkel. Igen. Úgyhogy elhalasztottuk egy évet. Ezt most így rögzítheti szerintem mindenki. Én arra tippelek, hogy az AC Mirage nem fog megjönni októberben. Szerintem Ubisoft be fogja jelenteni, hogy csúsztatják mondjuk novemberre. Ugye eltolják ebből a darálóból. A kizártnak tartom, hogy, és nem a Forza Motorsport miatt, hanem azért, mert túl sok játékkal kell versenyezni. És a Ubisoftnak nagyon kell a pénz. Úgyhogy szerintem ők nem fogják azt megkockáztatni, hogy az emberek azon vacilláljanak, hogy AC Mirage-t vegyenek, ez amiről mindenki tudja, hogy egy mini AC, vagy mondjuk egy LMV 2-t, amiről tudják, hogy egy kibővített LMV. Most mondtam egy példát, nyilván nem ugyanaz a célközönség, de értitek. Szerintem a konzolos megjelenést lehet el fogják tudni. Tudod, miért mondom ezt? Mert ugye jön szeptember-októberben Xbox-ra jön a Starfield és a Forza, az az Xboxosokat el fogja vinni. Tehát ők azt fogják játszani. De arra nem fognak költeni, de az Xbox... Az teljesen mindegy. A nagy része az ottani felhasználóknak amúgy sem vesz játékot. Kivéve engem. Én most már Xboxon fogok vásárolni. Jó, hát ez... De te jó, de te azon is csinálsz, mert nincs augusztusban játék megjelenés, ilyen izindi fosokkal kell játszanom, azt a évjátékát meg így kikerülöd. Játsszál Xbox. De... Játszani, na mindegy, tehát az Xboxosok Starfield-ezni fognak, Lies of P-t fognak játszani, mert az is benne lesz a Game Pass-be, meg Forzát. PlayStation-on mindenki Baldur's Gate-ezni fog, meg tolni fogja a Pókember 2-t. Az AC Mirage-nak gyakorlatilag az egyetlen lehetőség az a PC. Tehát, hogy PC-re akkor kiadják, és szerintem egyébként ott a PC-s verzió meg is fog jelenni. Én azt látom, hogy talán a konzolost el fogják tolni egy hónappal. Baj, az valahogy a Ubisoft-tól ezt nem tartom valószínűnek, hogy diversifikálnak a platform megjelenést. Csináltak ők ennél nagyobb hülyeséget is. Valóban, de ezt speciál nem nézem ki belőle. Ja, azt mondom, hogy arra van esélye. Lehet egyébként eltolják az egészet a faszba, de mivel nyilatkoztak olyat is, majd beszélünk erről az AC Mirage szekcióban, hogy kurva gyorsan ott fogják hagyni a supportját a Mirage-nak. Ezt így konkrétan elmondták, hogy nem fogják sokáig supportálni a játékot. Lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ki kellett adni egy AC-t a, még ebbe a negyed évbe, menjen ki, fogy, nem fogy, ki nem szarja le. Akkor te is látsz arra esélyt, hogy a AC Mirage-t elrepítik októberről? Figyelj, én azt látom, hogy vagy elrepítik onnan, vagy bukni fog. Mert hogy ott nem fog senki AC-t venni, ezek között a megjelenések között én abban biztos vagyok. Hát az biztos, hogy AC-t nem fognak eladni PlayStation-re sokat, mert élő ember nem fog, mondjuk, kicsi az a marzs, aki abban a hónapban mondjuk kiad két teljes értékű játékért összeget. Tehát ha van, akinél rezeg a léc, az biztos, hogy a Spider-Man felé fog billenni, 1000%. Hogyne. Ráadásul mind a kettő open world játék. Tehát... Mi az AC, az nem az lesz. De. Nem, elég az, hogy be van szűkítve nagyon. Be van szűkítve, de ez egy komplet nagy város, hogy be tudsz járni. Kicsi open szerintem world, open méretre world. Nagyjából a pókembernek a 10%-a lesz, vagy 20%. Úgy mind a kettő egy városban játszik, úgyhogy nem probléma. Igen, csak a modern városok picit nagyobb a kiterjedésre, mint a... Megint ez az amerikai mentalitás, hogy minél nagyobb, annál jobb. Tudod mit, vedd meg a Xbox-a szerintem az AC Mirage-t, és a többivel ne is játszál. Azt érdemlette. Szemlegy rajta. Na mindegy, mi belengedtük. Jó, belenéztünk a jós gömbünkbe, és AC Mirage el lesz tolva. Mit gondolsz, milyen lesz a visszacsatolás? Csak már egy picit elkanyarodtunk ettől, de hogy milyen lesz a visszacsatolás a Pókember 2-nek? De most így nagyon múlik azon, hogy bejön-e a Ragnarök recept. Tehát, hogy végül is olyan játékot csinálnak-e, mint amilyen a Ragnarök volt. És most elvonakoztatok a saját véleményemtől, a saját ízlésemtől, hogy nekem annyira nem jött be. Az emberek megvették, mert God of War. Ne, de emlékezz, beszéltünk ugye erről, szerintem erre akarod kivezetni. Igen. És ez rezonál arra, amiről viszont legutóbbi Reflektorban beszéltünk. Most ilyen többszörös ismeretlennel dolgozom kifelé, elmagyarázom. Én csak egyen szoktam. Igen, de én többszintű matekot játszom. Na most, a múltkori Reflektorban szó volt arról, talán egy kicsit zavarosan is lett fogalmazva, hogy azok a franchise-ok, amik élnek a játék közösségben is, és élnek mondjuk a filmiparban is, milyen korrelációban vannak egymással. Tehát például, hogyha mondjuk szarul teljesít egy franchise mondjuk a játék mi voltában, az kihatással van-e mondjuk a filmes mi voltára, és fordítva. És nem tudom pontosan, hogy milyen konszenzusra jutottunk a végén, de mint téma szerintem érdekes volt. Na most ezt arra vezetném ki, amiről mi beszéltünk, hogy a Marvelnek a mostani állapota, amit mondjuk az Endgame óta eredeztethetünk, ahol most tart, amilyen a megítélése a Marvel filmeknek, a békasegge alatt van a sorozat, és a filmek is, meg minden. Hogy ennek a megítélése mennyiben fogja árnyalni a Spider-Mannek a megítélését? Szerintem egy kurva érdekes eredményt fogunk látni. És most próbálom egyébként fejben pörgetni, hogy erre láttunk-e mondjuk példákat már korábban. Ellenpéldát láttunk, amikor jól ment az MCU, akkor bármennyire is nyavajognak egyébként az Avengers játék, ami elég hulladék volt, azért behúzott rengeteg játékos. Most, hogy az anyagi kifutása milyen lett, azt a Square Enixnél nehéz megmondani, mert nekik a babis hús, tehát szóval beszélünk erről annyira már. Elment 15 millió Tomb Raider, csak annyi. Tehát az nehéz, de hogy akkor be tudta még húzni, még az is be tudta hozni az embereket. Tehát szerintem az ellenpéldájára volt már. Most így gondolkodom, hogy mi az, ami mondjuk ebből szóba jöhet, de tudod, mit mondok egyet? Az Uncharted játékoknak a renoméja nagyon magas. Nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy az Uncharted filmnek is jó lett a fogadtatása, az nem annak köszönhető, van egyébként a franchise-hoz rendkívül hű játékos közeg, és ők mondjuk már csak az élményeik alapján is bevonzanak annyi plusz embert, hogy gyertek el és nézzétek meg. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy ez nem egy nis hajtóerő a cucc mögött. Az, hogy a Mario játékokat nagyon-nagyon szeretik, ez lecsapódott egyébként a filmnél is, hozzáteszem, a film egyébként önmagában is jó, de ugye most érte el azt a holt értéket, hogy ki tudott robbanni, és hatalmas bevételeket tudott generálni. Az, hogyha egy játéknak a megítélése, mondjuk rossz, most próbálok erre valami vagy vegyes, vagy nem tudom. Van erre mondjuk ellenpélda erre a jelenségre, tehát, mert nem, mert a Mortal Kombat filmet, azt, ami most jött ki a legutóbbi, azt annak ellenére szerették egyébként, hogy egyébként a mi? Film maga az nem volt jó. Ja, a játék. De a játékok viszont jók. A játékok jók, igen. Tehát, ott kicsit más volt, tehát hogy ott nem segített a filmen az se, hogy a játékok jók, inkább úgy mondjam. Tehát itt szerintem akkor, hogyha ha mind a kettő jó, tehát hogy hiába van mondjuk egy sikeres franchise, és a, mondjuk film, és azt adaptálod játék, és a játék szar, akkor valószínűleg ugyanúgy nem fog jól fogni, de ahogy mondjuk közepesnél kicsit jobb, akkor már dobhat az eladásokon annyit. Batman Arkham trilógia, Nolan filmek, ott szerintem megint volt egy ilyen, azok ugye nagyjából azt mondja egyszerre. Mentek. És utána nézd meg, hogy a filmek minősége is változó lett, és a Batman játékok minősége is nagyon változó lett. Jó is, hogy mondod, szerinted az Arkham, vagy a Gotham Knights-nak a megítélését mennyiben befolyásolta az, hogy a DCU milyen állapotban van? Szerintem azért nem, mert a Gotham Knights szar játék lett amúgy is. Tegyük fel, hogy a DCU az mondjuk jó formában van. Többet eladtak volna belőle. Biztos vagyok benne, hogy többet. Aztán ott nem lett volna tőle jobb játék, de hogy az eladások magasabbak lettek volna, abban biztos vagyok. Mert lojális a közönség, nem? Mert azt mondják, hogy basszus, ez része. Volt az már egész... velem is olyan, hogy tudtam, hogy a játék nem túl jó, de annyira szerettem magát a világot, amit feldolgozott, hogy csak azért is megvettem. Babylon's Fall. Nem erre gondoltam. De... Na most, ha ebből indulunk ki, és most visszakanyarodva az alapvetésre, nagyon kíváncsi leszek a Spider-Man 2 eladásokra, és nem azért, mert az Insomniac... Nem lesznek rosszak. Nem azért, mert az Insomniacben nem bízom. Biztos egy tök jó játék lesz. Szerintem nem fog elmenni annyi belőle, mint az elsőből. Az viszont veszedelmes. Az nagyon veszedelmes, mert az sok mindenre, mert ha tegyük fel, hogy így lesz, tegyük fel, hogy nem fog annyi elmenni belőle, utána érdekes lesz a narratíva. Ha azt kerekítik ki belőle, hogy a Marvel nincsen annyira jó formában, mint volt, az még a jobbik eset. Meg azt mondják, hogy azért meg kevés PS5 van a piacon. Bekaphatják a faszt, hogy ezt megpróbálják, de azt... Ja, igen, értem, mire referálsz. Ja, majd igen. Vonuljunk tovább? Várjál, nekem gondolkoztam, valamit meg ezt hozzá akartam fűzni. Spider-Man. Ki, igen, a pókemberhez, csak utána kizökkentem. Ja igen, azt, hogy picit azt érzem, és összefoglalva az egészet egyébként, mert lehet, hogy sokan félre fogjátok érteni, de azt mondjuk, hogy rossz játék lesz a pókember, az Insomniac azért nem szokott rossz játékokat lerakni, csak szerintem egy picit magasabb a hype, mint amit majd a végproduktumot kapunk. De pont azt érzem, hogy nincsen hype. Nincsen marketingelve, de egyébként akik várják, nagyon várják. Csak szerintem ezt is mondtam neked a múltkor, hogy szerintem most fog meglátszani az, amit eddig nem is értettünk, hogy hogy működik, hogy az Insomniac hogy a fenébe tudott 2 évente kiadni új játékot. És kisebb játékokat adtak ki, ugye Miles Morales, utána ott volt ugye Ratchet & Clank, remake-ek, meg ilyesmi. Mindig kiadtak valamit, és elég sűrűn adtak ki, de hogy ezek ilyen kisebb dolgok voltak. És szerintem most fog a Pókember 2-n látszani az, hogy ezt úgy tudták megcsinálni, hogy valószínűleg a Pókember 2 messze nem lesz akkor előrelépés az első részhez képest, mint azt sokan várták volna. Na most viszont én leszek az ördög ügyvédje, mert ha őszintén szólva, a listát kell állítani az októberben megjelenő játékokból, és most elrugaszkodnék az open world-től, elvonakoztatnék a zsáner specifikus dolgoktól. Ha csak súlyosabb, tehát hogyha fajsúlyos játékot keresek, őszintén szólva a Spider-Man 2 kívül túl sok minden nem lesz. Na most itt lehet azt mondani, tehát most mit fogsz csinálni, érted, kapsz egy, azt hiszem azt mondták, hogy 20 óra lesz az LMV2-t végigjátszani, kétszer olyan hosszú lesz, mint az első. Tehát, szerintem nem lesz ez 20 óra. De mert mondták, hogy mindkét karakterrel annyi, olyan hosszú lesz végigjátszani, mint az LMV-ket alapban. Ja, akkor úgy, hogyha de ott az elején kell kiválasztanod a karaktert, nem? Váltogatni fogja. Nem váltogatni fogja, hanem hogy váltogathatod, de nem vagy rá kötelezve, tehát végigjátsz. Én úgy emlékszem, azt mondták, hogy végigjátszhatod egy karakterrel is, nem kötelező átváltani a másikra. Úgy kijön a 20 óra, hogyha 10-10. Nem, valahogy megoldják. Mindegy, nem akarok belekötni, kisebb léptékű játék nyilván. Igen, de ezért az átszimírásról tudjuk, hogy ez egy felhigított Assassin's Creed lesz. Abszolút. A Forza az egy réteg játék, az egy autós játék, Forza, ez benne lesz Game Pass-ben, hurrá, tök örülök neki. És nagyjából ennyi. Az a játék, amitől igazából sokat vártunk, és tudjuk, hogy meg fogja érni az árát, az a Spider-Man 2 lesz. Hogy mennyire fogja megérni az árát, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy aki mondjuk októberben költeni akar, az nagy eséllyel a Spider-Man 2-t fogja megvenni. Tehát neki nem nagyon van oka onnan elmozdulni. Ebből a szempontból a legerősebb induló, hogy igazából itt most keretes szerkezettel saját magamat cáfolom meg, hogy nem valószínű, hogy a Spider-Man 2-t onnan el fogják mozdítani. Tacára annak, hogy olyan mél a kus van róla. Ezt egyébként nem is értem. Hát a Sony helyében már rommá promóztam volna. És én csak ezért félek egy kicsit. Azért az erősebb megjelenéseiket azokat ott tolták le mindenkinek orrán száján. Én még mindig várom azt a megerősítség, hogy ez a PS5 exkluzív játék. Múltkor néztem egyik trailert, nem a legújabbat, hanem az egyel előttit, és se a videóban nem volt benne, hogy ez egy PS5-re érkező játék, se a leírásba alatta. És tudván, hogy egyébként a maga a kiadó az úgy működik, hogy a játékkal együtt ugye konzolt is adnak el, és fordítva, igen, tudjuk, igen, hogy ezek össze vannak kötve. Van is most ugye kiadás, illetve már nincs, mert felvásárolták az összeset, de ugye jött ez a tematikus kiadás a PlayStation 5-nek, ez a pókemberes, háromszoros áron árulják eBay-en. Jó, hát meglátjuk majd. Én kíváncsi leszek, hogy ebből mi sül ki. Majd ha odáig egyre több helyen majd beszélünk arról is, hogy egyre többen adnak ki utólag Prevgen portot. A Lords of the Fallen is októberben jön? Én abba belenéztem. Az IGN-nek volt azt hiszem egy gameplay trailere. Nem tűnik rossznak, de nem az a hagyattes. Nem? Sokkal jobb, mint az első része volt. Sokkal dinamikusabb. De nem tudom, van benne egy ilyen rendszer, hogy a két világ között tudsz váltogatni, és ez inkább tűnt idegesítőnek, mint kreatívnak. Nyugtával dicsérjük a napot, majd meglátjuk. Megvegyem, hogy a Remnant 2-t? Hát ehhez egyébként szerintem több között lenne, mint a Remnant 2-höz, de mivel Souls-like így... Úgyis tudom, hogy két perc alatt feladod. Mindegyikkel próbálok próbálok előre jutni. Tehát nem akarom elhinni, ez egy olyan zsáner, ahol semmiféle kapaszkodót nem találok. Még a tömött villamoson is szoktam találni, úgyhogy nem hiszem el, hogy ebben a műfajban nem tudok. Ezt én sem hiszem. De több műfajban sem tudsz. Semmi gond. De megkíméled azokat, akik szeretik azokat a játékokat. Ezt tisztelem benned. A Lies of P az a vizelet hazugsága? Na, beszéljünk a Far Cry-ról. Beszéljél a Far Cry-ról. Kimegyek egy cigire. Na szóval. Bezd meg. Jó hír van, a Ubisoft életjelet adott magáról Far Cry vonatkozásban. Kikerült egy felhívás. 15 friss pozíció nyílt meg a Ubisoft Torontónál. Úgyhogy kifejezetten Far Cry játékkészítésre várnak embereket. De kurva jó. Ha éreztek magatokban Fort, akkor jelentkezzetek bátran, várnak titeket szeretettel. Én mindig nem épültél fel, látom rajta. Na mindegy, úgyhogy örüljetek, pár hete még arról beszéltünk, hogy nagyon nem mozgolódik a Far Cry, legalábbis a számozott Far Cry. Most sem tudjuk, hogy számozott Far Cry készül-e, csak annyit, hogy Far Cry készül. Nem tartják kizártnak a szivárogtatás alapján, hogy ez egy spin-off lesz. Márha beszélhetünk ilyenről, melyekre a Far Cry-ok nagyon nem szoktak összekapcsolódni, de... Ott tartunk most 6. résznél? Az jött ki utoljára, nem a 6. Nem a 7. Ez sokat elárul egyébként, hogy nem tudjuk meg, melyik, mert... 6. szerintem. Legyen a 6. Nyilván voltak ugye mellékvágányok, mint a Primal, meg a 5-nek az a kiegészítője, meg ilyenek. Lassan elér oda a Ubisoft, hogy elkezdhetik az elejéről remake-elni, mint a Resident Evil-eknél. Volt valami hír most arról, hogy a Far Cry 7-et, ne Far Cry első részét, de azt az valahogyan remasterelnék. Ez a Crytek-nél van. Igen, IE kiadás volt, de hogy valamit csinálnának. Én is hallottam róla, hogy valami megegyeztek talán, hogy valami ilyesmi volt, és hogy az első rész remake-elik. Az első rész szar volt. Az első rész kurva jól nézett ki, nagyon látványos volt, meg kb. Nem vitte el normálisan egy gép se akkoriban, hasonlóan, mint később a Crytek, ugye a Crysis-a továbbben, de az nem volt egy jó játék. Én arra emlékszem, hogy amikor azzal játszottam abban a tengeren, én beszartam. Milyen tengeren? Tudod, szigeten amikor játszódik. Igen, és körbe meg tenger volt. Víz. Milyen tengerem? Hát az itt szigeten játszott. De nem a tengeren játszott, hogy bazd meg, hanem az a szigeten. Nem is volt a tenger. Volt körülötte víz, hú, de több játék is tudott ilyet. A Crysis 2 például a föld alatt szimulálta a vizet, hogy szarabbul fusson bizonyos videókártyákon. Na, igen, tehát beszartál a tengeren. Itt tartottunk. Folytasd a gondolatmenetet. Neked minek? Nem akartalak meg akasztani annyira. Menjünk nagyon tovább. Figyelj, beszéljünk olyan dologról, amit te is szeretsz. Emlékeztek, hogy legutóbbi műsor végéről? Vagy? Nem. Legutóbbi refiben arról beszéltünk, hogy a Final Fantasy 16 extrém erős számokat generál. Ezt a Square Enix mondta, szó szerint volt idézve, hogy extrém erős számokat generált a Final Fantasy 16. Ugye 3 millió eladott példánynál jártunk akkor, és a előző generációnak a 4 milliós eladásához hasonlították, és ott számmisztifizáltak, hogy a mostani konzolpenetrációhoz képest annak a vonzatában ez nem is olyan rossz szám, sőt extrém erősnek számít, úgyhogy tök elégedettek. Hát ugye úgy volt, hogy a legerősebb nyitánya a 15-nek volt, és viszont a 15 ugye jött PC-re, Xbox-ra és PlayStation 4-re is, mindegyikből ugye több volt a piacon nyilván, mint, és abból ment el 5,5 millió, és ehhez képest a 38 millió PS5-re ment el 3 millió Final Fantasy 16, ami viszonyításképpen elég jónak számít. Na most a Square Enix nyilatkozott, és őszinte leszek, én már nem hiszek ezeknek semmit. A legújabb az, hogy olyan extrém erősek a Final Fantasy 16 számok, hogy a kiadó bevétele a hír szerint 79%-kal esett vissza. 65. És hát ott 79 volt. Azt mondom, hogy te azt írtad oda, de az a forrás, amit én olvastam, ott... Rossz forrást olvasom. Igen, a Forbes az biztos megbízhatatlanabb, mint a GameRant. Most nem azért mondom, de láttad, akik vannak most nem a Forbes-nak a címlapján? Nem a címlapot szoktam nézni. Jó, teljesen mindegy. Az a lényeg egyébként, hogy ugye ez egy pénzügyi jelentés volt, és azt mondták, hogy az összbevétel a Square Enixnek tavalyról idénre 15%-kal nőtt, viszont a haszon 60-valahány százalékkal csökkent, 68. Most 68 vagy 79, tök mindegy. Az a lényeg, hogy elég magasan. Nagyon durva mínusz van, és egyébként fel is kérdezték őket. Hát ez nincsenek mínuszba. A haszon kisebb. Igen, az előző évhez képest. De a bevétel meg több. A bevétel több, de hogyha a profit kisebb, akkor igen, az mínusz. De ugye ez a megint a Square Enix fassága, mert tavaly minden fos hulladék ilyen mobilos szart kiadtak, és nyilván, hogyha azt nézzük, tehát hogy lehet az, hogy nagyobb bevételnél kisebb a haszon? Nyilván akkor, hogyha maga a kiadás is több volt. De fejleszteni valami hulladék mobilos szart, amiből a mikrotranszakciókból ömlik be a pénz, és került 4 forintba, vagy lefejleszteni egy Final Fantasy 16-ot, most nem tudom, hogy a fejlesztési költségeket hogy számolják el, hogy elosztják évekre visszamenőleg, vagy tök mindegy, azért nem ugyanaz. És egyébként ez az eredmény, amit az FF16 elért, ez egyébként nagyon szép eredmény, ha a platformot nézzük, meg azt, hogy mennyi ment el belőle, meg egyébként a visszajelzéseket is. Nyilván nem olyan lesz a megtérülési rátája, mint egy minimál befektetéssel készült valami úgy folytos játéknak. Úgyhogy itt megint igazából ez egy olyan dolog, ami igen, így működik, csak a Square Enix meg, hogy ezt is elmondtam már többször, hogy ott olyan emberek ülnek, hogy így nem tudom, hogy a faszba kerültek oda. Tehát ez nekünk nem jó semmi, mert csak 20 millió ment el belőle, elmertett volna 40 is, jó, olyan meg soha nem volt példa, nem csak nálunk sehol, akkor is beírnak olyan számokat, hogy így, mint hogyha folyamatosan próbálnák bokállőni magukat. Érdekes módon azt nem nézték meg, hogy mondjuk mennyit buktak el az ilyen NFT-s, meg egyéb agyhalott projektjeiken? Tudod, hogy mind gondolkodtam? Csak hogy így keretezzük ezt az egészet, hogy ugye kérdezték őket, hogy mi a helyzet ezzel a dologgal, hogy egy pár hete még azt mondták, hogy a Final Fantasy 16 számok kurva jók, és akkor mondták, hogy igen, a pont annak a játéknak a fejlesztése volt kurva magas, nagyon sokba került, és ettől függetlenül persze az eladások még mindig, ahogy mondták, észszerű keretek között vannak. és csak hogy zárja magát a hírblokkot, ezt a vonatkozást, hogy azt mondták, hogy a jövőben viszont elkezdenek aktívabban szétnézni az Xbox fronton is. Úgy született most egy megállapodás, hogy a Final Fantasy 14-et viszik Xboxra, az MMO-t. Igen? A Phil oda ment és mondta, hogy jó, van egy ebbe a táskába valami, ami szerintem nektek tetszeni fog, és utána beszéltek egyébként arról is, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést a Square Enix a jövőben, és több Square Enix játékot várhatunk Xboxra. Tudod, hogy mi az, ami bennem felmerült? És Conteo felület vagyunk, ezt gondolom, aki már követ minket lassan 90 adás óta, az ezt pontosan tudja. Ha figyelembe veszük igazából, hogy te is, amit mondtál, hogy elment a Final Fantasy 15-ből. 16-ből. 15-ből. Olyan nagyjából 5 millió darab? 5,5 millió van mutatt, igen. Ugye ez egy elég sokáig tartó periódus. Az utána érkező Final Fantasy 7 remake-ből elment olyan 4 millió darab. Most, amit megjelent Final Fantasy 16, nagy csinadratta, exkluzivitás. Ezek azt hiszem az első havi megjelenését, egy első heti. Igen, de hát ezek arányosak, azért igen. Teljesen jó. Most 3 millió. Igen. Szerintem nagyjából ekkora a közösség. De nagyjából ekkora az a piac, amire tudnak lőni. A 15 az összes Final Fantasy közül a legjobban fogyó cím volt. Tehát ennél többen nem lesznek. Valóban, csak azért mondom, hogy viszont a fejlesztési költségek meg ugye folyamatosan növekednek. Én el tudom képzelni, hogy ez az, amivel mondjuk sem kalkulált a Square Enix, hogy egyébként új belépőket egy 16. epizódra már nem biztos, hogy be fog húzni a Final Fantasy. A Rebirth-re rengetegen meg fogják venni. Mm. Úgyhogy lehet, és igen, tehát az tudja, hogy ott lesz valami. Azt szerintem ott több el fog menni belőle, mint a 16-ban. A Square helyében tudod, mit csinálnék? Mindentől nem számoznám a Final Fantasy-ket. És azt mondanám, hogy alcímekkel adom ki. De akkor meg keveredés lesz, mert egyébként alcímekkel rengeteg Final Fantasy jelenik meg mindenféle húgyos platformra. Hát, mostantól kijönnének itt is. És jöhetne, mit tudom, a Final Fantasy 10, nem, Final Fantasy, mit tudom én, Dragon Mage. Imádnád, már címében is lenne egy sárkány. Meg utána jöhetne, mit tudom én, a Dungeon Mage, meg az ilyenek. Én azt csinálnám a helyükbe, hogy eladnám a használható fejlesztő csapataimat, meg a használható címeimet a nagy kiadóknak. Tudom, és csődöt jelentene. Nem csődöt jelentenék, hanem ott hagynám ezt a sok nagy okost, és akkor csődbe vihetnék a cégnek a többi részét az ilyen NFT-s baromságokkal, amikre ott verik a gyíkot mindig. De ők még mindig nyomják ezt az NFT-t? Persze! Jaj már! Persze, az összes ilyen fasságra szeretnek költeni. Bár ez is tudod, most itt panaszkodnak, hogy drága AAA játékfejlesztés, két hete azt mondták, hogy kapba látják a jövőt most, hogy több AAA minőségű játékot szeretnének kiadni. Most akkor mi van? Szerintem az a baj, a Square Enix egyébként semmiféle kapaszkodót nem ápol a valóságban. Square Enixnek az a mákja, hogy még valamekkora felhasználói bázisa van, tehát elég nagy, de hogy ott van nekik a Final Fantasy rajongók, mert kb. Azt tudják eladni. Meg azért, azt, amit te imádsz, ez Dragon a Quest? Dragon Quest. A Dragon Quest azért nem az a lépték. Én nagyon szeretem a Dragon Questet, de az nem az a lépték. Ezt elképzelhetőnek tartod, hogy ugye most volt egy ilyen nyilatkozat, hogy szeretnének az Xbox felé közelíteni, meg te is mondtad, hogy Phil megjelentés. Valamiről beszéltek, ezt el tudod képzelni, mondjuk akár a kanyarban lévő következő Dragon Quest az, mint kapja meg Game Pass-es megjelenést? Mert a Square-ből is simán kinézem, hogyha azt mondják, hogy gyerekek, mi nem szeretnénk annyira a piacból megélni, mert eléggé behatárolt a mozgásterünk. Úgyhogy ha ti leteztek elénk a Game Pass-szel egy csinos összeget, akkor Xbox-ra nem is tervezünk el az. Simán elképzelhetőnek tartom, mivel a 11 is talán a mai napig benne van a Game Pass-ben. Tehát abszolút, sőt én egyre több kiadónál várom azt, akik multiplatformra jelentetik meg, hogy Day One Game Pass. Tehát ott meg is mondom, miért szerintem nem lehet normális eladásokat generálni Xboxon a Game Pass mellett. Ez nem bántásképpen mondom, ez erre tartunk. Tehát arra vannak kondicionálva az Xboxos webők, és ugyanakkor meg szeretnék nyilván arra a platformra is megjelentetni a játékot, akkor ki kell kalkulálni, hogy figyelj, ekkora. Most mivel jársz jobban, ha eladsz 10 000 példányt a játékodból Xboxra, vagy azt mondod, hogy mondjuk belövöm ennek a játéknak az árát a Microsoftnak, tudom én, 200 ezer eladásra, mondjuk. Mondtam csak valamit. És annak az áráért belerakhatja Game Pass-ba. Fogunk beszélni az Xbox ökoszisztémát érintően valamilyen hírről? Végül is a következő az nagyjából érinti. Úgyhogy, ja, én egyébként úgy gondolom, hogy az, aki most multiplatformra gyárt, és nincsen ilyen megkötés, mert egyébként biztos lesz olyan, hogy mit tudom én, hogyha a Sony is mondhatja azt, hogy inkább fizetek neked ennyit, viszont nem adhatod ki Game Pass-be a játékot. Eladhatod Xboxon, de nem kerülhet be Game Pass-be első nap. Mert ugye az azért, ez azért befolyásoló tényező tud lenni, tehát azért ott van két játék. Ott jó példa erre szerintem az Exo Primal. Nagyon kíváncsi lennék az Exo Primal számokra, ami ugye Xboxon bekerült a Game Pass-be, PlayStationon meg teljes áru játékként van árulva. A nyakamat rá, hogy abban addig adtak el. És szerintem is kurva keveset adtak el PlayStationre belőle. Szerintem az egy ilyen zug projekt volt a Capcomon belül. Egyszerűen amilyen állapotban van most a Capcom, és azért láttuk, hogy hogy néz ki mondjuk a Resident Evil remake, láttuk, hogy néznek ki a Monster Hunter játékok, láttuk, hogy milyen Street Fighter játékokat tudnak csinálni. Tehát a Capcomnak azért jó a renoméja. Nem értem, hogy fér ebbe egy Exo Primal. Tehát szerintem ez annyira zug projekt volt, hogy lehet, nem tudom. Csinálták a sorokba. Állítólag egyébként, majd arról beszélünk, van egy Exo Primal-os hír, de állítólag nem teljesít olyan rosszul. Szerintem a mikrotranszakciókból jön be pénz. Mert ugye az van benne bőve. Mindent de, el lehet adni az embereknek. Nagyon fura, de érdekes, hogy ugye mondom, most a Square is így döntött, úgy látszik, hogy az a pénz se elég, amit a Sony ad, úgyhogy... Ott lehetnek rések a pajzson. És én megmerem azt kockáztatni egyébként, hogy ott azért nem ment végbe, ugye beszéltünk arról, hogy ha más nem is, tehát egy teljes felvásárlást nem tervezett a Sony a Square Enix-el, de bizonyos csapatokat megvett volna. És szerintem látva, hogy merre tartanak így minőségben, vagy merre tart a vezetés, inkább azt mondom, mert a játékaik minősége még mindig azért viszonylag magas. Nem mind, mert azért tegyük hozzá, hogy kecsesen elfelejtettük, hogy idén jött év elején egy Forspoken. És azt szerintem mindenki elfelejtette. Az idén volt? Az idén volt. Még én meg a Dead Space-t felejtettem, az is idén volt az a Dead Space remake. Úgyhogy ahhoz túl nagy a Square, hogy csak két játék vigye őket. Látod, azt sem viszi. Nem is viszi. Úgyhogy, ja, szerintem ott el lehet felejteni. Még azt is megmerem kockáztatni, mivel a Micro ezer éve be akar törni a keleti piacra, hogy ott lehet egy felvásárlás. Mert a Micro már le tud annyi pénzt rakni, amit a Square Enix is úgy gondol, hogy akkor az már úgy elég. Nem tudom, mennyi lehet, biztos kurva sok, biztos négyszer annyi, mint amennyit érnek, abból kiindulva, hogy nekik semmi nem elég jó. De simán lehet képzelni egy Microsoftos felvásárlást a Square Enixnél, és egyébként hát nem is bánnám. Vigyék. Tehát így. A rosszabb irányban nem nagyon tudják vezetni a céget. Mint majd most. A Sony elkezd plüszkölni, hogy de mert a Final Fantasy. Már azt fogják mondani, hogy multiplatform lesz. Na, beszéljünk egy rövid hírről. Nem tudom, ez mennyire lesz rövid. Az Xbox Era podcastben nyilatkozott Spezál Nick. Ő egyébként a podcastnek az egyik futtatója, és egy ilyen kvázi főállású leaker, ilyen szivárogtató az iparban, és sok ilyen pletykát szokott megszellőztetni, amik végül beigazolódnak. És az egyik friss pletykája az az, hogy szerinte 2025-ben jöhet a lemezmeghajtó nélküli Series X. És általában az egyik vezér gondolata a Micronál, hogy csökkentsék a konzol méretét. Nyilván a lemez meghajtó, ha kikerül, akkor tudnak karcsúsítani a konzolon. Ami egyébként nem lenne baj. Szerintem, hogyha ezek a konzolok egyre kisebbek lesznek, szerintem senkinek nem lesz kifogása ellene. Nekem semmiképpen sem. Szerintem ez egyébként hülyeség. Mert mint, hogy mire csökkenni fog a mérete, de nem ez volt a cél. Olcsósítás. Ennyire igen, egyszerű. Még, nyilván, ha nincs benne egy Blu-ray meghajtó, annál olcsóbban lehet gyártani. De ugye a Sony is kiveszi a saját meghajtóját majd a PS Slimből. Hozzáteszem, baszki, hogyha az is szeptemberben jön, nem kéne lassan azt is bejelenteni. Érted? Egy normális bejelentésnek nem kéne valamikor megtörténni? Vagy egyszer csak piacra kerül azt? Jó napot? Örüljön neki, hogy van. Brühühű, tudom. Igen. Na, a lényeg az, hogy csak ez azért érdekes, mert hogy itt a Reflektorban már egy párszor beszéltünk arról, hogy... Szerintem pont múltkor beszéltünk a digitális átállásról. Nem arról gondolok, hanem a Series X-nek a pozíciójáról, ja. Az Xbox-nak a portfóliójában, hogy van egy ilyen kicsit mostoha állapota. Tehát míg a Series S a talán a legjobban fogyó konzol, bár valahol egyébként valaki ráncáfolt, hogy az X fogy a legjobban. Ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Ez az egyik videó alatt volt, és így totál fasságokat mondunk, mert hogy azt mondtuk, hogy ugye vagy ugyanúgy, vagy egy picit jobban fogy az S. Mert hogy elérhető. Mindig is elérhető volt, és nem az X jobban fogy. De mondom, sehol nincs erről hivatalos információ, csak úgy a csacper kb. De az jobban fogy. Mondom, miért? Mert én úgy gondolom. Ja, akkor jó. Ilyen volt? Ez van a párbeszéd? Ez egyjából lesz. De jó. Trust me, bro. Igen, tehát ez a, én sem tudtam egyértelműen kijelenteni, mert tényleg végignéztem az összes izet, és szerintem azt mondtuk is annól, hogy ha végig gondolom, akkor elvileg annak jobban kell fognia, és azt hiszem, hogy csak ilyen volt, hogy mennyi fogyott az S-ből, meg hogy nagyjából pariban van a kettő. De hogy a Microsoft ugye nem közel eladási adatokat egyáltalán, én azon indultam, hogy logikusan végig gondolod, akkor szerintem jobban kell, hogy fogyjon az S. De egyébként erre láttam valahol számokat, de, hogy... De nekem nem lesz attól kevesebb kaja az asztalom, hogyha az X-ből adtak el többet, tehát csak... De én viszont tényleg láttam olyan számokat, hogy nem az S. Nem az X van priorizálva. Ami logikus, tehát mindig az olcsóbb konzol fogy jól. Persze. Na most erre vannak egyébként ritkán ellenpéldák, de általában ez szokott lenni inkább a tézis, mint a nem a kivételt szokta ezt képezni. Mindegy. Hát a vanesből is sokszorosan fogyott a X-hez képest. Nagyon jól látszik ugye, hogy a kommunikációban, amit a Series X tud, abból például a 12 teraflopsot már kivonták. Az, hogy például az optimalizálásnál inkább szempont, hogy a Series S-nél jól teljesítsen a játék, sem, hogy ki tudják húzni Series X-en a maximumot. Tehát ez látszik, hogy a kommunikáció homlok terében továbbra is a Game Pass van, nem az, hogy itt nincs a legerősebb konzol, meg ilyesmi. Ez működik. Csak felmerül a kérdés, hogy mivel már ilyen diskless Xbox Series S-ünk van már. Meg. Tudom, nyelvtörődnek se rossz. A logopédusok azok örömtáncot jártak, mikor a Micro bejelentette az új konzolokat. Szóval az jutott eszembe, hogy igazából ennek a bejelentésnek csupán annyi érdekessége van, hogy a Micro szerintem most jött rá arra, hogy az meg a Series X-ből még mindig nincsen digitális verzió. Csak lemezes. Holott az S-ből már van. És a Sony most készül átállni a lemezmentesített konzolra, úgy nekünk meg ilyenünk nincs. Még nem tudom nekik, mi tart 2025-ig ahhoz, hogy arra, hogy átálljanak erre az egészre. Az sokkal érdekesebb lesz. Az egy reakció egyébként ugye az újrakiadására a PS5-nek. Azért, mert le kell követni árban. Tehát hogy tud olcsosítani a Micro, úgyhogy ne bukjon rajta, kiveszi a lemez meghajtót. Kiveszi a lemez meghajtót, akkor össze tudja gyomni picit a konzolt. A gyártás technológia ugye most már akkor lehet, hogy megéri új csíkszerességen gyártani, tehát magyarul kevesebb hűtés is kell neki. Mivel nincs ott a meghajtó, meg lehet oldani, hogy a szellőzése is jobb legyen, tehát ott az anyagköltségekbe is akkor lehet spórolgatni. Úgyhogy szépen ki lehet belőle faragni egyébként egy egész tisztességes összeget, és akkor le tudják követni árban a PlayStation. Nem azért, mert olyan nagyon rá vannak szorulva, csak hogy ne legyen az mondva, hogy nézd ott a másik gép, az olcsóbb. Tiszta sor. Ennyi, szerintem. Egyébként nekem van egy olyan érzésem, hogy tudod, mi lesz? Megnézik a PlayStation Slimre a piaci reakciót. Egyébként nagyon úgy néz ki, hogy be fog jönni, ami múltkor meg volt jósolva itt nálunk. Kurva élet, tehát, hogy a piac át fog állni a digitre. Nem a nagy kiadóknál lehet ezt látni, de az első hírmondók már megérkeztek, nem csak az NMV. Inkább elindul a folyamat picit komolyabban. Igen, mert az NMV után most még valamelyik stúdió bejelentette, hogy a játéka csak digitális megjelenést kap, nem nagy kiadótól, de az elsők most már úgy jövögetnek. Kíváncsi vagyok, hogy a PlayStation 5-nek a Slim változata, és utána a kivezetett lemez meghajtós változat milyen dominó reakciót fog megindítani a piacon. És ha Micro is azt látja, hogy nagyjából egy irányba mutatnak a dolgok, a 2025-ig azért ki fog derülni, a nyakamat rá. Hogy egyrészt a Series X-ből is ki fog jönni a digitális, és azzal lendülettel kivezetik a lemezes konzolokat. És ennyi volt. Mondom, ja, hogy azt mondod, hogy befejezik a lemez meghajtós Series X-nek a gyártását, és a piacon a, ugye a Series S lesz, amiben amúgy sincsen meghajtó, igen, meg az X-nek a digitál változata. Aha. És tehát, hogy opciót sem lesz. Nem. És, az, és a Sony-val fogják leteszteltetni. Elképzelhetőnek tartom. Engem nagyon nem érint meg, én ugye kifejtettem a véleményemet, hogy nagyon nem zavar, hogyha átállunk teljesen digitálisra, így se úgyse birtokolod a játékot, most tök mindegy, hogy úgy nem tudsz vele játszani, hogy lelövik megül a szervereket, vagy nem tudod letölteni az elindításhoz szükséges patchet, vagy valami, vagy úgy, hogy egyszer azt mondja, hogy megvetted digitálisan, az igazából csak bérelted, azt mondjuk, hogy ez teljesen logikus, csak tudod, hogy nagyon sokan mondják, hogy nekik ez a fizikai kopi, az egy ilyen lelki persze, én ezt abszolút megértem. Világos, csak én így annyit így previzionálnék, hogy ezen a mentalitáson az érintettek próbáljanak meg 2025-ig túllendülni, mert utána nem száj túllendülni, csak akkor előbb-utóbb. Ez egy rávezetés, szerintem ezzel tesztelik ki, amit beszéltünk, hogy a következő generáció, és nagyon-nagyon kicsi esélyt látok rá, hogy a következő generációban még lesz bármiféle optikai meghajtó, de ha lesz is, tudja, hogy ez lesz az utolsó. De szerintem lelkiekbe kezdjetek rá készülni, hogy a következő generációnál már több, mint valószínű, hogy nem is lesz ilyen opció. Igen. Majd azt, referál, majd azt mondják, hogy van most ugye ez, amit a PlayStation 5-höz majd lehet venni ezt a külső olvasót, vagy valamit, és ugyan meg majd azt fogják mondani, hogy jó, akkor azt a piacon tartjuk, azt majd rá tudjátok dugni az újra, és úgyse lesz is senki. Nem fog, kurva szarul fog fogyni. Ez paradigmaváltó tőled, mert te azt mondtad, hogy ez egy tök valid opció lesz. Micsoda? Az, hogy lemez meghajtót fognak venni az emberek külön a Slim PlayStation-höz. Szerintem a Slimhez egyébként nem. Én azt megkockáztatom, hogy aki már vett digitálisat, ott esetleg lehet rá szansz. Illetve ott azok fogják megvenni, akik alapvetően sokat vesznek használt játékot. Tehát az, aki mondjuk nem vesz nagy számban címeket, de mindig mondjuk megjelenéskor veszi meg, de egy évben mondjuk csak kettőt, annak nem éri egyszerűen meg. Arról nem is beszélve, hogy most már tartott tehát ha nézegeted a PS Plus-os leárazásokat, egyrészt rengeteg van egy évben, tehát az két hetente, három hetente mindig elindul egy új, és azért vannak olyanok, ahol nagyon szépen nem a legeslegújabb címeket, nem mondom, hogy a legújabb címeket, de mondjuk egy évre, másfél évre visszamenőleg igen jó áron be lehet szerezni. És akkor nem vettem oda, hogy ugye megy a PlayStation Plus extra, amiben alapvetően kurvasok játék van. Arcade Macsó kérdezte, hogy használtan tudok venni játékot digitálisan? Ez szerintem egy ilyen szónoki kérdés inkább, és pont arra referálnék, amit Balázs kifejtett. Tehát szerintem egy olyan ökoszisztémában, ahol például a Sony. Érdemes róluk beszélni, mert ők lesznek ennek az egésznek az előfutárai szeptemberben, ha minden igaz. Tehát egy olyan ökoszisztémában, ahol előfizetsz a PlayStation Plus-ra, mondjuk a legmagasabb tírre, rengeteg... Középsőre elég egyébként. De a középsőre akár. Rengeteg játékot kapsz. Iszonyatos mennyiséget, akciókat kapsz a már kiadott játékoknak néha, de most 75%, akár 75%-os summer sale van a PlayStation Store-on. Módka nem is tudom, ami 85-80, volt, ami 87%-a volt le akció. Ember, tehát ilyen környezetben, tehát ezt biztosítja esetünkben a Sony. Nem fogtok használt játékot tudni adni-venni, nagyon egyszerű oka van, a Sony esetünkben nem lát belőle semmi hasznot. Ez nektek jó egyedül, de a Sony-nak nem. Tehát neki nem éri meg az, hogy eladja nektek a Spider-Man 2-t, ti meg egymás között mondjuk 10-szer adjátok, veszitek. Mert ha 10-szer cserél a gazdát, akkor 9-szer a Sony abból nem lát pénzt. Neki sokkal jobban megéri, hogy akkor mondjuk egy év múlva megveszed leakciózva, de akkor a pénz hozzámegy. Hát meg nem kell hozzá legyártani a molinókat, a dobozt, a lemezt, nem veszi le a sápot a kisker. Na de akkor ugyanannyiba fog kerülni. Tehát, hogyha... Vagy többe, mert ugye nem egyszer volt már olyan, hogy a fizikai változat, ami három kezek között megy át, és úgy kerül eladásra, az olcsóbb volt, mint a digitális, ami itt van, töltsd le. Uh-huh. De volt ilyen. Én például tipikusan utoljára akkor vásároltam így lemezes verziót, amikor olcsóbb volt, mint a 3000 forinttal, mint a megvenném digitálisan. Ha. De ilyen volt. De most már ez sincs. Tehát igen, az a Sonynak nem jó, mert abból nem a 100%-a az övé, meg még költsége is van. Uh-huh. Azért a digitálisban, meg ha belsős címről beszélünk, abszolút-e. Neki az is jó, hogyha egyébként külsős címmel 30%-ot akkor is leveszi. És pont ezért gondolom azt, hogy amint a Sony át fog állni only digital megjelenési formára, így ki fog lőni a bevétele. Meg a profit is, abban a pillanatban. Hát az a... biztos, hogy több lesz. Nagyon-nagyon durva lesz. Kíváncsi leszek, hogy mennyibe fog megváltozni az a réteg, aki, és egyébként ez egy teljesen valid, mert én is például a PlayStation 3-as, de még a 4-es időkben is úgy voltam, hogy volt a konzolom, azt úgy megvettem, de a játékokat általában használtan szereztem be, és inkább régebbieket. Hogy az, aki így áll hozzá a konzolt, mert nem akar legújabb játékokkal játszani, tényleg meg hasonló, őket mennyire lehet átmozgatni erre az old digital létre. Mondom, szerintem jó irány az egyébként, ami látszódik, hogy tényleg az ilyen, már az ilyen 2-3 éves játékokat tényleg nagyon-nagyon olcsón meg lehet venni. Pár ezer forintokért digitálisan. És nem kell elmenni érte a Blaha aluljáróba este 8-kor. Jockáékhoz. Jockáékhoz, igen. Ez is előnye egyébként. Bár annak is megvolt a varázsa, de jó. Úgyhogy meg tudod, az a tetszik, nem tetszik, sajnos a játékipar meg a játékiparnak a legnagyobb szereplői nem úgy működnek, hogy neked legyen jó. Nem, hát az a legkevésbé érdekes. Vannak kivételek, azt leginkább úgy hívják, hogy Larian. Igen. Na, ők se teljesen egyébként, mert amit mások megoldanak kópot, az nekik valami... Jó, ezt most minden hírnél be fogod valahogy csempészni? Megpróbálom. Mondom, az a két ember, aki kifizette volna érte a teljes értékét. Xbox-a az most nagyon szomorú. Én már ott voltam, hogy kifizetem érte, de aztán megláttam, hogy nem tud co-opot Series-essen. Téged ez marhára érint, mert Series-esed nincs is. De én szimpatizálok. És kivel játszanál egyébként couch co-opot? Megoldom. Mi azt gondolom? Bárkivel, aki a Series-es. Ki a faszom hajlandó leülni melléd a kanapéra játszani? Egyáltalán a kanapéra kiül. Senki. Na jó, beszéljünk Phil Spencerről. Igen, igen. Ezt ide kötném egyébként, picit oda kötném a Square Enix-es hírhez, mert ugye ott beszéltünk arról, hogy most sikerült megállapodniuk a Square Enix-el, hogy mégiscsak jelenjen meg oda. És volt egy nagyon érdekes dologra derült most így fény. Az Inside játéknak, ugye ez a kis kettődimenziós indie játék. Ez kurva régi, ezt most kezdték el? Piszkálni? Nem, hanem most volt az Arkaden podcastben most volt meghívva a társalapítója annak a stúdiónak, Dino Peti, és ő mesélt egy ilyen nagyon kis vicces történetet, hogy az Inside, amikor úgy volt, hogy meg fog jelenni, akkor ők kötöttek egy előszerződést a PlayStation-nál, Sony-val, uh-huh. hogy kaptak egy kisebb összeget, és akkor, hogy úgy oda megjelenjen. Ettől függetlenül nem volt, tehát nem zárkoztak el abszolút a multiplatform megjelenésről, mindenhova készült a játék, de volt egy megegyezésük a Sony-val. Uh-huh. És akkor volt az, hogy mondta, hogy így valamikor hajnal tájt, felriadt arra, hogy csörög a telefonja, erőteljesen, és így felvette, hogy halló, ki az, és akkor halló, itt meg Phil Spencer. Mondta, hogy picit össze is fosta magát, hogy most mi a szar van. És így mondta a Phil, hogy ti most csináljátok ezt az Inside-ot, ezt a játékot, nem is tűnik olyan rossznak, ugye? És akkor így, hát arra gondoltunk, hogy akkor mi lenne, hogy ha ez minimum ideiglenes exkluzív lenne Xbox-ra. És akkor mondták, hogy hát figyelj, ezzel picit elkéstetek, mert már kötöttünk egy dealt a Sony-val, nekünk is kedvező, nekik is kedvező, ez van. És így... Visszaszólt a fiú, hogy ne, azt hiszem, hogy te nem érted, hogy itt miről beszélek. Adok egy üres csekket, ti ráírtok valamit, és akkor ide kísírtam, hogy bármit elintézek, amire csak vágytok. Ez konkrét. Ez idézet. Igen. Nem érted, miről beszélek, bármi. És nyilván tudjátok a folytatást, ideiglenes exkluzív lett Xboxra az Inside megjelenéskor. Na. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy ilyenfajta praktikákkal a Micro nem élt még régebben, és csak most csinálja ilyeneket, hogy megvesz egy Activision Blizzardot, meg hasonló, az jó, hogy tudja, hogy de egyébként igen. Ez csak egy ilyen kis vicces kitekintés, ugye most derült erre fény, és higgyétek el, szerintem nem ez volt az egyedüli eset, amikor ez lezajlódott. Kedves egybegyűltek, ezt a rutinosabbak úgy hívják, hogy kapitalizmus. Viszont tökéletesen beleillik abba a piaci gyakorlatba, amit az Xboxhoz társítottunk az évek során. Oda mennek, és akkor na, akkor... Zsákpénz. Nem is azt kérdezik, hogy milyen a játék, hanem mennyibe kerül. Tudod, a kérdéseknek a sorrendje. Van egy kaza a pénzünk, adjátok ide. Máshol azt mondják, hogy na milyen játékotok van, na akkor azt kérjük. Ők meg így tök mindegy, miről van szó, jöjjön. Legalábbis ezt most nem konkrétan erre a példára, de ez teljesen látszik, hogy pénz az van. Nem tudom egyébként hibáztatni őket, de az tökéletesen látszik, hogy olyan pozícióból kommunikálnak, amire így senki más nem tud példát felhozni. De. Hát aki ilyen szinten fel tudná venni velük a versenyt, ez nem a Nintendo és nem a Sony, hanem az Amazon és az Apple. Nagyjából ők vannak fizetőképes pariba a Microsofttal. De az Apple se szórja a pénzt. Tehát ott is az Apple nem, meg ő nagyon bezárja a platformját. Tehát mondjuk... Meg ott is szó volt már ugye arról, hogy Apple autó, meg mit tudom én, micsoda, és abból sincsen semmi. Tehát ez nem olyan, hogy várja ők a piacon, amit, és akkor ja, ezt várjátok, akkor jövőre legyártjuk, hanem nagyon, nagy, ott a R&D az rettenetesen strikt. Apple-t úgy tudom elképzelni, hogy belép a piacra, hogy megveszi a Nintendo-t, mert ott azért elég egy rugóra jár az agyunk, de hogy lehet minimális befektetésen maximális hasznot termelni. Hát igen, de belül nem nézem ki, hogy kiadnának egy olyan iPhone-t, ami recseg ropog. Nem, tényleg nem. Jó, de én mondjuk fanboy vagyok. Ja, tudom. A retina kijelzőnek hívod azt, ami még a Full HD felbontás se tudja. Hát te nem vagy magadnál. Neked a egyedül cvájfónod az ismerőseim közül. Milyen cvájfón? Na kettő van neked. Ez mind a kettőt gyűlölöm is. Jó. No, beszéltünk arról, hogy a Sony a PlayStation Slim-mel megindul a digitális tartalom gyártás felé, úgymond. És egy másik lépése is aláhúzni látszik ezt a szándékot. Ez pedig a streaming felé tett újabb hatalmas lépés. És utána is adtam neked a szót, mert... Tudom, mert innentől már nem olvastál semmit. Egyébként ezt a hírt, ezt én is olvastam történetesen. Nem ilyen alaposan. Nem ilyen alaposan, mint ahogy én ide felírtam. Igen, itt arról van szó, hogy ugye beta üzemmódban bizonyos emberek kipróbálták most már a PlayStation 5 streaminget. Ugye a régen PS Now néven futott, most ugye a PlayStation Plus Premium szolgáltatásban van benne PlayStation 3 és PlayStation 4-es játékoknak a streamingje. Ez fog kiegészülni a jövőben PlayStation 5-ös játékoknak a streamingjével. És nagyon úgy néz ki, hogy legalábbis, hogyha igaz az, amit ígérnek, akkor meg tudják oldani az egyik legnagyobb rákfenét, ami ugye a késleltetés volt. Tehát bizonyos játékoknál iszonyatosan idegesítő tudott az lenni, hogy egyszerűen az input lag akkora volt, hogy beadtál valamit, ugye, hogy mit tudom, nézzél jobbra, menjél balra, hasonló, és nem működött, mert vagy hát késleltetve működött, és azért az eléggé le tudja rontani a játékélményt. Na most elvileg azok az új szerverek, amiket fellőnek, és itt ezek konkrétan PlayStation 5-ös streamingre lesznek kitalálva, 28 datacenterről van elvileg szó, és elviekben fejlesztettek egy új technológiát, ami ki tudja használni ugye azt az NVMe-s SSD-t, ami benne van a PlayStation 5-be, és hogy ezen keresztül tudták az input lagot csökkenteni. Ezt nem egészen tudom, hogy oldották meg, nem is nagyon tért rá ki a hír, de azt mondták, hogy kevesebb, mint egy millisekundumos lesz a csúszás streamingnél, ami azért elég jó. Tehát az már tényleg nagyon jó. És ami még meglepőbb volt számomra, hogy emellett 4K streaminget is ígérnek, amit ha jól tudom, akkor egyik felhőszolgáltató sem ajánl most. Tehát talán a xCloud is Full HD-ben van maximalizálva. Meg az Amazon Luna, meg a többi ilyesmi. Na ezért ott az, amit a Micro fölvásárolt, aztán tönkretette. Melyik volt ez a streaming felület? Megint elfelejtettem. A Kik jut eszembe, de nem a Kik volt, hanem a... Tudom, melyik a... Na, is be fogjátok dobni, mert ti jobban emlékeztek az ilyenekre. Blue, vagy mi a tökön volt? De ez sose volt az Blue. Nem, mondjuk X se volt. Teljesen mindegy. A melyik a Twitchnek volt? A Mixer. Igen. Csak ugye az picit máshogy működött, mert nem játékot streamelt. Tehát nem játszott el azzal, amit streameltek, hanem csak néztek. Igen. De azt tudott négyet. Úgyhogy itt ígérjük a 4K streaminget, illetve úgy néz ki, össze lesz kapcsolva a PlayStation Plus-nak az extra szolgáltatásával, ami szerintem máshogy nem is érdemes elindítani. Tehát, hogy nem úgy lesz megoldva, mint ahogy a Stadia volt, hogy vedd is meg a játékot, és még a streamingért is fizes, hanem mondjuk előfizetsz mondjuk a PS Plus extra-ra, vagy a prémiumra, és akkor a benne lévő játékokat tudod streamelni, mondjuk itt konkrétan a PlayStation 5-ös játékokra gondolok. Bocsánat, Reverse Flash, most ugye GeForce Now az 4K 120-szal megy. De ott azt hiszem, hogy tírekre van bontva, tehát, hogy többet kell fizetned, hogyha magasabb minőségbe akarod használni. Lehet, nem tudom. Mert ott ugye GeForce-nál a kvótójára használtam, úgy volt, hogy azt hiszem, hogy a gépér is, tehát hogyha erősebb gépet akartál, meg magasabb felbontásban, meg ilyesmi. De nem tudom, nem használom ezer éve. Most már kipróbálom, hogy beavatottként tudjak nyilatkozni róla. Hát itt nyilván, ami csábító, az egyrésztről a késleltetésnek tehát egy nagyon alacsony a késleltetés, meg az, hogy PlayStation exkluzív címekkel tudsz így akár PC-n is játszani. Ja, ezt PC-re is kizúznak? Hát gondolom. Mert az még egy elég durva húzás lenne. De úgy lenne értelme, hogy minden eszközre elérhetővé teszik. Nekik tök mindegy, honnan jön be a pénz. Na. Ugye egy videó jelet küldenek, tehát ahhoz igazából nem kell specifikus hardware. Na, akkor mindenki megnyugodhat, jön a Bloodborne PC-re. Ennél mondtál már nagyobb hülyeséget is, ez sem volt azért semmi. De annyira jó, ki tudod ragadni egyébként a lényeget, és úgy el tudod fejlíteni. Miattat csinálom. Jól van. Én mondjuk már annak is örülnék, hogyha a magyar régióban elérhető lenne a streaming, a mostani verziója, mert ugye az, ha magyar akkunta lépsz be, akkor nem engedi. Tehetek-e róla, hogy nincs itt? Egyébként lehet, hogy van hozzá köze. Lehet. Bár nem tudom, tehát ha Sony nézne téged, vagy ha bárki nézne téged a Sony-t, VR se kaptál volna. Tényleg hol van? Hát nem tudom. Na. Én tudjam. Na, akkor beszéljünk arról, ami szintén nincs. Tűnnek el a szerverek. Az EA bejelentette, hogy közkedvelt, legalábbis köztiszteletben álló játékok alól fogja kihúzni a szervert, méghozzá belátható időn belül, de legalábbis idén. Ezek, hát ilyen az online szolgáltatás, ez mindig bajban vagyok, hogy ilyenkor csak a multi áll le, vagy bár nem hiszem, mert olyan játékok is vannak itt, amiknek nincsen multi oldala. De, melyik? Hát, például a Dante's Inferno, például a Dead Space 2. De vannak azoknak is multis szolgáltatásai. A más nem ilyen leaderboardok, meg hasonlók. Igen? Aha. Wow. Na, ezt nem tudtam. Na. A lényeg az, hogy le fog állni például a Battlefield 1943, Bad Company 1-2, elolvasom ezeket, jó? Persze. Tudják kicsit pihenni. Kösz. Ezek december 8-án, tehát akiket érint, azok írják be. Crysis 3 szeptember 7-én. Dante's Inferno szintén december 8-án, Dead Space 2 december 8-án, FIFA 18, 19, 20 és 21 november 6-án, Mirror's Edge Catalyst december 8-án, ez december 8 nagyon bejött nekik, NHL 19. november 7-én. Ezt nem tudtam, hogy van ilyen játék. Restaurant Dash Gordon Ramsay. Október 30-án, és a köztiszteletben álló Tiger Woods PGA Tour 14. október 10-én. Ebből nekem az a meglepő, hogy a Dead Space 2 alól kihúzzák a szőnyeget. Főleg, hogy most megnőtt a érdeklődés szerintem a remake miatt. Szerintem jön a Dead Space 2 remake. Ja, és akkor nőtt a régivel, vedd meg a újat. Tudod mi van? Ha a Capcom tudta tartani a lépést, és évről évre ki tud adni egy új Resident Evil remake-et, várj ezt, tényleg évről évre adták ki? Melyiket? A Resident Evil remake-et, de mondjuk két évente. Évente, két évente. Évente, igen. Két évente. Mi van akkor, ha jövőre jön a Dead Space 2? Szerintem ennyi idő alatt azért nem tudják megcsinálni. Mert hogy ebben olyan biztos. Lépték, én lehet, hogy rosszul emlékszem, én úgy emlékszem, hogy a Dead Space 2 hosszabb volt azért, mint az egy. Meg léptékre is egy picit nagyobb. Oké, hogy megvan az engine, meg nyilván asszettek, meg egy csomó minden, de szerintem az nagyon hamar lenne. Én 25-re tippelném inkább a Dead Space 2 remake-et. Fair enough. Oké. Okay. Itt inkább, tudod... És jövőre elkezdhetnék a kommunikációját, hasonlóan, mint az egynek, tudod, és egy éven keresztül ment a technikai bemutató, így néz ki, úgy néz ki. Ott elég jól kommunikáltak, ott mindig jöttek az ilyen update-ek, és ugye végül nagyon jó lett a remake. Igen, de ott ilyen development fasságok voltak, tudod, hogy a fejlesztők mondták, hogy nagyon faszán megcsináltuk azt, hogy így néz ki a burkolat, meg be tudsz nézni a szellőzőrácsok közé, mert minden, mert pont nem érdekelt, de azt nekem, hogy olyan rendhagyó volt. Tehát nagyon ritka, hogy effektív a fejlesztő beszél arról, hogy milyen technikai vívmányokat tesznek bele, és hány ponton fog megváltozni a játék. Általában ilyen marketing szemfényvesztéseket szoktunk kapni az ilyen játékoknál. Az, hogy effektív a fejlesztők beszélnek arról, hogy miért jó a játék, ez nagyon ritka. A Dead Space-nek kipróbálták, és működött. Itt nekem tudod, mi az érdekes, hogy ugye itt az NHL meg a FIFA is fel van sorolva, és azt majd a ha van itt olyan, aki játszik FIFA-val, akkor a segítségét kérném. Ugye például a FIFA-nál egyszerre lövik le a 18-19-20-21-es verziót. Ebbe bele lehet azt is látni, hogy ugye a FIFA licenszet ők elvesztették, vagy nem voltak hajlandók már tovább kifizetni. Azt nem tudom, hogy csak a 22-23-as verzióban volt benne ez a kártyabontogatós mikrotranszakciós hulladék, vagy már korábbiba is. Mert hogyha korábbiba is, akkor az elég csúnya, hogy megveszel egy FIFA-t, bődöletes mennyiségű pénzt el lehet benne verni, ugye ezekre a, nem is tudom mi ez a Golden Team, vagy nem tudom mi a neve ennek, ennyire nem követem. És akkor elvesz benne rengeteg pénzt, hogy összerakd a csapatodat, utána meg kikúrják alól a támogatást. Tehát, hogy ez a Ultimate Team, köszönöm. Az azért elég gondolító szerintem. Szerintem ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, aki elkezd mikrotranszakciós meg ilyen, nem tudom milyen szarokat költeni, egyébként bármilyen játékba. Hát azért az olyanokban, ahol rengeteg pénz belemegy, mit tudom, megnézed például a League of Legends-et, nyilván ott is tisztában van vele mindenki, hogy azt egyszer le fogják majd lőni. Azért az fut 10x éve. Jó, vannak ilyenek, de nézd meg például itt az HBO Max. Élethosszig tartó előfizetés ugyanazon az áron. Majd meglátjuk. Érdekes, hogy sose jutott eszükbe, hogy ezt integrálják, hogy egyik FIFA-ból a másikba át tud vinni a csapatodat, amit már egyszer kinyitottál. Minek? Anélkül is megveszik. Az is igaz. Na, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy most, hogy mennyire fogja nekik az eladásokat befolyásolni az, hogy nincs náluk a FIFA mint név. Illetve, hogy a FIFA által birtokolt FIFA játék, ami kutyaszar lesz, abban olyan valami 4 vagy 5 féle, ugye? Mindegyik ilyen mobil játék minőségű. Igen, arról beszéltünk, az borzasztó. Az mennyire fog menni. Hát nagyon sokan fognak csodálkozni, akik... Egyébként ezek népszerű játékok jelenleg? Tehát most is ezeknek nagyon nagy játékos bázisa? Vagy ezek így, így vagyogatnak aztán így... Ebből szerintem, aminek használták a Battlefield 1943-nak ugye nem is volt offline része, amennyire én emlékszem. Ez ugye egy kvázi rebootja volt a 42-nek, a only multiplayer. De a Bad Company 1-2-vel is sokan játszottak, meg ugye abban ment nagyot a kóp, nem? Valószínűleg. Mibe fogadunk, hogy a DICE új játéka egy Bad Company remake lesz, vagy valami ilyesmi? Valamit makogtak, hogy teljesen újra gondolták most az új izét, az új Battlefieldet, de én az Electronic Artsnak ilyen szinten már nem hiszek. Én se, de ugye olyan mélyre sikerült lökni a Battlefieldnek a renoméját, hogy én nem kísérleteztetnék velük új dolgokkal, hanem most van az a pont, hogy vissza kell nyúlni a közönség kedvenchez. Én hagynám pihenni a Battlefieldet a faszba, és visszahoznám a Medal of Honort. Most, amikor már a kod kezdi magát elásni. Hát ha van rés, amit be lehetne tölteni most, akkor az pont a kodnak a nyüglődése. Van generáció. Most egy jó... Meg, tudod, mit csinálnék? Első körben azt mondanám, hogy meghintem így a közönséget, mondjuk egy Medal of Honor Aliad Assault. Nem mondom az első Medal of Honort, mert ugye ez a PlayStation 1-es az azért de az Aliad Assault az azért nagyot ment annó. Annak a remake-jét így Frostbite-ra, azt mondom, hogy mit, $40, rakok bele valamilyen multit, éppen csak annyit, mint amilyen régi volt, így megszondázom vele a piacot. Az azért szerintem nem lenne olyan nagy befektetés. Hogy így mennyire menne egy ilyen. És hogyha jól, akkor azért ott jöttek még utána a Medal of Honor részek, amik jól mentek. Viszonylag olcsó lenne őket előállítani, tehát szerintem az Airborne-ig bezárólag azért viszonylag jó minőségi mohákat kaptunk. Azokat is lehetne így szórni. Tényleg nem nagy befektetést vennék. És meg lehetne ágyazni vele akkor utána egy folytatásnak, egy teljes értékűnek. Szerintem már eltelt annyi idő az utolsó nagyon elbaszott Medal of Honor óta, hogy az emberek úgy érdeklődéssel tekintenének megint rá. Uh-huh. Nem tudom, ez csak egy ötlet. Jó helyen jársz egyébként, az EA-nek őrületes legacy-je van. Tehát azok a játékok, amik náluk vannak, brutálisan sok ilyen cím van náluk. Tehát most, ha azt mondanák, hogy tudom, ez az én veszőparipám, de hogyha azt mondanák, hogy mondjuk a Coop játékra rácsavarodott emberekre egy kicsit rá akarnának repülni, ott van a két Army of Two játék. Azt mondanák, hogy gyerekek, akkor szépen feldolgozzuk, kidobjuk, $40-os el. Hogy? Nem volt különösebben nagy durranás, de tegyük hozzá, hogy... Szerintem el lehetne nyomni. Igen, és azt mondanák, hogy gyerekek, kint van, tudod, még $60 is jók lennének a $70-os játékok korában, azt mondanák, $60, gyerekek, kint de van. De mondjuk belerakom mind a kettőt. Ilyéről beszélünk, nem fogja. De tudod mit? És most csak a Legacy-ről beszélek, hogy maga a Legacy alapján ők megtehetnék. Hogy mondják, hogy gyerekek, felállítunk egy divíziót, beleteszünk mit tudom én 3 stúdiót, és ők csak remake-ekkel fognak foglalkozni. És elkezdjük kiszórni a régi játékainkat, Medal of Honor-ök, meg a... Westwood címek is náluk vannak, nem? Aha. Command & Conquer, Red Alert, annyit csinálunk belőle, bazdnek, hogy kicsit felhúzzuk a grafikát. Tudod, egy Generals-t, vagy egy... Ugye volt nekik ebből kiadásuk, ami ez az Anthology, vagy nem tudom mi, de hogy konkrétan elkezdem remake-elni. Igen, és kiadjuk a... Figyelj, ha valamit a Baldur's Gate 3 bebizonyított, az, hogy ezeknek a területeknek, amik így valahogy így radar alatt maradtak, ennek még mindig kurva komoly felvevő piaca van. Miért ne lehetne az RTS-nek is? És azt mondani, az meg csináljuk meg újra ezeket a modelleket. Konkrétan mekkora meló lenne ilyen baszon kis miniatűr jippeket, az meg újra modellezni, valahogy jól nézzenek ki. És tudod, hogy te adod azzal, tudja a ray tracing. Te meg ilyen se kell. Azt is. Belerakod, és akkor azt mondod, hogy tudod mit, nagyon fut a dűne, megújítjuk a dűne jogokat, bazdmeg, kiadjuk a dűnét, meg a dűne 2000-et. Csak dűne 2026 néven. Kurva jó lenne, te olyan dolgot lehetne megcsinálni, hogy elképesztő. Én ezt csinálnám az EA helyében. És mellette akkor lehetne kísérletezni azzal, hogy megnézzük, bazdmeg, hogy hogy fog szerepelni a Battlefield 2050. Szarul, nem baj, mert utána jön a Dead Space 2. Minimál befektetéssel visszatudnának nyúlni ezeken ez a régi címekhez, és szerintem vennék, mint a cukrot. Nem értem őket, és nem kell teljes áron se adni. De azt tudom, hogy az ilyenél nehezen lehetne átolni, de ugye az EA Originals pont ezt mutatta meg, hogy az alacsonyabbra árazott kisebb játékokat is viszik, és szeretik. És azért az ilyenre szerintem attól függetlenül, hogy most már nem őket utálják a legjobban, ezt a címet most már lassan megnyert az Activision Blizzard, meg rajta keresztül a Microsoft. De azért lenne hova növelni a renoméjukat, főleg ilyen Battlefield 2042-ök, meg egyéb fasságok körében. Igen. És bazd meg, én tudom, hogy nagyon-nagyon bilibeló a kezem, de bazd meg egy Wing Commander szériát. Te ez a Black and White, az nem náluk van. Bullfrog? Vagy az már Lionhead volt? De, az náluk volt. Szerintem az náluk volt. Ne. Például ez. Nem tudom, hogy hogy szólt ott, lehet, hogy ezt a Molinő magával vitte. Nem tudom. Nem tudom. De lehet, hogy így. De azért az biztos ott van, nem a Dungeon Keeper. Tudom, mert abból csináltak egy kibaszott kurvaszar mobilos port. Akkor náluk. De azt is például remake-elhetnék. Náluk van az összes, meg az nem egy bonyolult játék mai szemmel. Tehát azt csak újra meg kéne csinálni ugyanazt. Mm. Egy alázatos csapattal. És van ilyen. Van ilyen. Tehát a Larian is megmutatta, a Dead Space remake is megmutatta. Tudnak ilyet csinálni. Tudnak ilyet csinálni. Csak nem kell faszkodni. Apropó fasz. Beszéljük a Take-Two-val. Beszéljük a Take-Two-val. Take-Two-ról. Megbízhatnák például a vakmókusokat, mert most úgy sájönnek. Nem mond a vakmókusokat, én most kurva pipa vagyok rájuk. Nem rájuk vagy te pipa? Nem mond. Na. És ha már remake-eknél és remastereknél tartunk, a Take-Two gondolt egy nagyot, és azt mondtuk, hogy te... Itt van nekünk ez a Red Dead Redemption, amiből egyébként a második rész most már számomra 55 millió példányszába ment el. Brutális. Nem is értem. Jó játék, ez a titok. Jó volt, hogy nem szeretted azt, amiben nincs sárkány, abban meg kurvára nincsen egy sárkány. De hogy itt van nekünk a Red Deadnek az első része, ami most 13 éves, 14 éves, valami ilyesmi. És mi lenne, hogyha fognánk, és eladnánk újra. Na nem javítunk ki benne semmit, vagy modernizáljuk, meg semmi ilyesmire nem kell gondolni, hanem csak úgy $50 így eladjuk nektek Prevgenre. Hm? PS4-re, meg Switch-re. Mert az milyen jó. Egyébként nagyon aranyosak voltak, mert mondták, hogy felmérték a piaci igényeket, meg hogy mennyi térülne meg egy ilyen befektetés, és szerintük ez az $50 ez reális. Semmi ilyen fajta újradolgozáson nem kell egyébként gondolni, egész konkrétan csak portolják, hogy elinduljon. Méghozzá egy olyan csapat fogja a portot készíteni, akik olyan remekbe szabott játékokon dolgoztak eddig, mint például a Fallout 76, vagy a Crackdown 3. Ezt meg együtt néztük, emlékszel? Hogy ki a tököm ez a stúdió? És akkor néztük, hogy ilyen hulladékabbnál hulladékabb játékok. Ezek kik? Kik? Akikről beszélsz, melyik stúdió? Valami... Most már megnézem. Nem tudom én. Kicsontozott hal, vagy valamilyen hülye nevük van. Double Eleven, ott van. Double Eleven? Aha. 11-11? Ja. A dupla 11. Ez már 22. Na mindegy, szóval nagyon biztató, hogy a portot olyanok készítik, akik hulladékjátékokkal foglalkoztak eddig csak, oda is csak besegítettek, illetve hát nyilván tudjuk, hogy a Take-Two az szereti ilyenkor minőségi munkát lerakni, elég GTA remaster, ami iszonyatosan kiverte annól a biztosítékot. Hát úgy gondolták, hogy ezt most így lehet, és akkor megpróbálják. És tudod, mi a szomorú az egészben? Szerintem egyébként jól fog fogyni. $50 kiadnak egy két generációval ezelőtti játékot. Tudod, mi van? Ők nem a Nintendo. Bár ez... Switch-en is kiadják. Gyereke, buktassuk meg ezt. Jó, próbáljuk már meg. Állítsuk már bele a földbe a Red Dead Redemption-nek a mostani kiadását. De komolyan, tehát ne legyen már ez példa, hogy majdnem egy generációval ezelőtt egy teljes játék áráért megkaptok egy innen nézve két generációval ezelőtti játékot, amiben annyi a truváj, hogy fut a mostani rendszereken. Ne csináljunk már ilyet! Nem, ezt szerintem iszonyatosan undorító hozzáállás, és ebbe a Take-Two nagyon jó. Sajnos. És ezért merik megcsinálni, mert tudják, hogy úgyis eladja, a név eladja. És hogy ennyiért. Mert érted, most kidobnák mint, hogy $20. Vagy valami hasonlóért. Ha már egyébként nem nagyon fektetnek energiát abba. Mert ha azt mondom, hogy megcsináljuk nektek a Red Dead Redemption-t a kettőnek az engine-jére. Felhúzzuk az egészet. Az ütne mondjuk. Arra azt mondom, hogy $60. Az még teljesen, a 60-at is megérne. Teljesen rendben van. De az, hogy egy két generációval ezelőtti játékot így odahintünk nektek, hogy eztek itt van egyétek, se bugokat nem javítanak, se nem dolgozzák újra mondjuk a GUI-t, nem csinálnak vele igazából semmit, csak portolják, mert úgyis elmegy. Most tudod az, hogy fog kinézni egy Full HD, uram bocsán, 4K TV-n? Hát aki szart hányás. Hát. Pontosan. Tehát ennyi erővel igazából. $50. És akkor, és tudod, ez pont az a mentalitás, amit én a kiadókon folyamatosan számon kérek, és ami miatt rosszul vagyok. Tudod, ez a, az a mentalitás, amit egyébként szintén falnak megyek. A vidékre jó lesz. Ugyanez a mentalitás. Ez nektek kurva undorító. De beszéljünk valami pozitívról is. Jó van. Na, gyerekek, az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy rettentő hálásak vagytok azért, ha jön bármi. Például a Twisted Metal pikokra. Mert jól megy, sokan voltatok rá kíváncsiak. Ez egyébként önmagában nem jelent semmit, mert a katasztrofaturizmus se azt jelenti, hogy milyen népszerű egy adott település, hanem az, hogy sok őrült van a világban. De úgy néz ki, hogy nagyon szép számokat generál a Twisted Metal. Azért úgy felhívnám a figyelmet, hogy hasonló eredményt mondhatott magának a Halo sorozat is. Amikor ez indult, akkor mondták, hogy a Paramount legnépszerűbb sorozata. Ja, igen. Paramount pluszon. Igen. Sky Showtime-on ment az is? Én már nem is tudom. A Sky Showtime-on van a Paramount plusz. Ja, az régió függő, azt hiszem, hogy Európában a Sky Showtime-on tud nézni a Paramount-os sorozatok egy részét, de itt megint visszatér az is, hogy mi a tetves tetere. Tehát minek ennyi VOD szolgáltató? Van egy szakmai vállalásunk Balázsral. Megfogadtuk. Annyira komolyan vettük, hogy csavart mindkettőnk egyet-egyet a saját melbimbóján. Ez egy ilyen belsős eskü, hogy legközelebbi refire bepótoljuk a Twisted Metalt és kibeszéljük. Ennek fele igaz. De nem volt ilyen eskü, de a csavarás az igaz. Arról beszél. De az minden műsor előtt van. Csak most már úgy voltunk vele, hogy kéne hozzá valami oké. Valóban az elhangzott műsor előtt, hogy beszéltük, hogy megnézzük a jövő hétre a Twisted Metalt. Nem tudom, mikor fogok még, azt hiszem 10 részes? Talán 10 részes. Nem tudom, de mindjárt megnézem, és előfizetek, hogy, hogy meg tudjam nézni. A pikokon. Fú, nem tudom. A vízelőfallos. Rengetegen nézték, tehát valami 400 millió percnyi megtekintés, és állítólag, aki megnézte, az egyben nézte meg. Na most, tehát ugye legtöbben végignézték a 10 részt. Ezek szerint egybe. Ezek szerint egybe került föl. És amiatt nem láttam az előzetes anyagokban, ami miatt picit is érdekel a Twisted Metal. De oké, teszünk egy próbát, igazából más videójáték illetőségű tartalom most nem fog jönni. A Gran Turismot most láttuk, akkor legyen így, és akkor legalább erről is tudunk beszélni. A Witcher után már nem tudom, hogy mekkora csalódás tud lenni. Mondjuk az sem volt csalódás, mert tudtam, hogy szar lesz. Igazából ezen is maximum pozitívan tudok csalódni, mert úgy fogok neki menni, hogy ez egy hulladék feldolgozás. Most miért? Mert minden arra mutatott egyébként, hogy egy kurva szar lesz. Úgyhogy, ja, megnézzük akkor jövő hétre mi is a Twisted Metalt, és akkor be tudunk róla számolni. Megtesszük, nektek, hogy nektek már ne kelljen. Így van. Mi felesküdtünk arra, hogy szenvedni fogunk. De van szinkron, nem szinkron, nem mi? Nincs. Olvasnod kell. Bazd meg, biztos kurva miért sztoria van, azt értenem kéne. Ja. Egyébként csak azért akarom feliratozni, mert ez ebben a maszkokban dörmög, és talán nem lehet majd érteni semmit. Ja, felirattal fogom nézni én is. Japán, csak is autentikusan. No. Akkor PS Plus augusztusi katalógus. Egész konkrétan az. Kiderült, hogy mik jönnek. Egyébként én baszki, most már azt látom, hogy egyre másra ugyanazok a címek jönnek szembe. Mégpedig? Egyébként a harmadik, ami fel van sorolva. De te azt láttad? Hogy az jön? Nem, az hogy néz ki? Mint az előző. Nem, pont, hogy nem úgy, mint az előző. De amikor utoljára láttam, zsoroljuk fel, hogy mik vannak itt, nem fogok mindenre kitérni, igazából jó pár cím fog érkezni, most ugye az extra és a premium tierről beszélünk, Itt igazából ami meglepetés, hogy az extra tierbe bekerül két olyan játék, ami megjelenéskor kerül be. Tehát itt a Sony folytatja azt, amit mondott, hogy egyébként lesznek nulladik napos megjelenések a PlayStation Plus-ba, csak nem belsős címek. Most ez a kettő játék, az egyik a Sea of Stars, a másik pedig a Moving Out 2. Uh-huh. Emellett szerintem, amiről még érdemes beszélni, talán a Dreams, bár a Dreams az az alap PS Plus-ba is bekerül. A Destiny 2-nek bekerül a Witch Queen kiegészítője, ami talán az utolsó előtti volt. Könnyen lehet mindezet, a Darkocska nagyon szépen köszi a 7 hónapot. Aztán, ami még ilyen nagyobb megjelenés, a Lost Judgment, az egyébként egy meglepően jó játék. A Destroy All Humans-nek a második részének a remake-je, ugye ez a THQ nordikus feldolgozás. Two Hospital, az szerintem jó, arra rá fogok próbálni. Ugye mondtam, hogy a Tropicot én nagyon bírom, és valahogy ennek olyan vibe-ja van. Ez ugye a Team Hospitalnak egy ilyen újra gondolása? Igen, ez szellemi örökös. Igen. Aztán jön még a Source of Madness, a Curse to Golf, PG Mask, Heroes of the Night, Hotel Transylvania, ez valamilyen hulladék, Lawn Mowing Simulator, Fűnyíró Simulator, Landmark Edition. Hát ezt már csak ezért is. Pénzt nem adnék érted, de ki fogom próbálni. Én kipróbáltam egyébként. És nem zavart, hogy nem tudod olyan magasságba állítani a fűnyírónak. De azért nem játszottam végig, csak ezért nem játszottam végig. Úgyhogy jönnek ezek, illetve a Midnight Fight Express, meg a Spellforce 3 Reforged. A Spellforce játékok szerintem, ahogy jöttek, egyre gyengébbek lettek, de... illetve a prémiumba érkezik a Medieval-nek a Resurrection Edition, ez ami anno PSP-re jelent meg, szintén anno PSP-re jött az Ape Escape on the Loose, és jön még a Pursuit Force Extreme Justice. A Midnight Fight Express-t azt próbáljátok ki, meglepően jó játék. Igen, te azzal játszottál? Ja. Ugye így végig kell verekedned magadat különböző szinteken, viszont a mozgás animáció kifejezetten jó. Úgyhogy azt érdemes kipróbálni. Én valamelyik alkalommal, amikor másnapos voltam, és nem bírtam aludni, akkor fölkeltem, és kiálltam vele játszani. Nem tegnap, hanem máskor. És meglepően szórakoztató. Na, tök király. Úgyhogy ez egy ilyen fasza dolog. Ha ez nem fűznél hozzá semmi továbbit, akkor ráfordulhatunk a Jedi Survivor fejleményekre. Ja, szerintem mehetünk tovább. Na, az a nagy hír, srácok, hogy úgy fest, hogy jön Prevgenre. Milyen érdekes, nem? Milyen érdekes ez az áthallás, mint amiről a PlayStation-nél beszéltünk, hogy csak nem engedjük el azt az előző generációt. A Spider-Man-nél, vagy... Spider-Man-nél beszéltünk erről, igen. Nagyon érdekes, ugye pont azzal üdvözöltük a Jedi Survivor-t még a megjelenés környékén, hogy végre egy Next Gen Star Wars játék. Az első Next Gen Star Wars játék, jelen generációs Star Wars játék, és úgy megpróbál majd kihajtani mindent a konzolból. Hát ez végül is sikerült. Hát ez így szegről végről összejött. Inkább szegről végről, mint összejött. Most már tudjuk, hogy miért. Csak így szegről végről. Ez biztos kurva lehet, hogy nem most találták ki, hogy ennek mennie kell Prevgenre. Hát emlékezz vissza, én már akkor kérdezgettem, hogy mi a tökömért találták ki, hogy ez csak jelen generációra jön, mikor ugye Unreal Engine 4-re épül az egész. Hát ez mint az előző mint az előző rész. Hát sokkal nem is néz ki jobban. Tehát nem az a meglepő Prevgenre jön, hanem az a meglepő, hogy eddig jelen generációs exkluzív volt. Egyébként most már ez így lesz, tehát emlékezz, a Hogwarts Legacy-nél is ez volt, hogy kiadták a jelen generációs konzolokra, és utána, ja, egyébként majd jön Prevgenre is, csak kicsit később. Aztán ennél is ez van, ugye beszéltük, hogy a Spider-Man 2-nél is nagy akus, elvileg PS5 exkluzív, de valahogy ez így még nem lett kimondva sehol, pedig a Sony is mondta, hogy ugye a Ragnarök után már nem ad ki előző generációra. Úgyhogy én akkor sem értettem, hogy ez miért nem jön Prevgenre, hát jön Prevgenre, itt igazából az a vicc, ugye, hogy, és egyébként elvileg a fejlesztés korai fázisában járnak, amit nem tudom, hogy a faszomban hoznak össze, mert az engine az ugye marad. És az előző játékuk az ugye annak nem is, annak később kapott ugye patchet, hogy jobban fusson az új konzolokon, mostani konzolokon, és így oké. Másrésztről meg iszonyatosan bugos volt a játék, és olyan teljesítmény problémákkal küzdött jelen generáción, ami így az engine-ből adódóan nem is volt érthető. Na, majd nézd meg a Forza-list. De az már Unreal Engine 5, nem? Unreal Engine 5.2, aha. És ugye, de azért gyorsan a EA mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve nem fogják patchelni a mostani változatot, hogy játszhatóvá tegyék úgy egyébként. Ezt ne gondolja senki, csak így mellette indítják ennek is a fejlesztését. Pénzügyileg értem, kommunikációban nem értem, szerintem ezt nem most találták ki. Egész egyszerűen az volt, mi ez? Semmi, csak itt ezt olvastam. Ja. Hát. Hogy annó, mikor azt mondták, hogy meg kell lenni ekkor a jelen generációs változatnak, akkor annyira bődületesen szarul futott. Látta az EA is, csak ragaszkodtak hozzá, hogy akkor jelenjen meg. Hát gondold el, most dobnák ki, akkor szerintem el is hasalna, mert most azért kapna konkurenciát bőven. Októberben. Túl sincs semmi. Ja. Hanem egyszerűen az volt, hogy akkor is tudták, hogy akarnak prevgen portot csinálni belőle, csak a jelen generációs annyira szarul futott, hogy még nem voltak benne biztosak. Tudod, hogy fog ez futni prevgenen? Hát abban nem lesz sok köszönet. Hát mint a Cyberpunk megjelenéskor. Ha. De ha elmegy benne, belőle bónusz 1 millió, pont le fogják szarni. Ja, több is el fog belőle menni, főleg, hogy be tudják olyan időpontra lőni, amikor nem lesz nagyon megjelenés. Decemberre. Egyébként akkor tényleg pont nem. Hát, most kezdték a fejlesztést, akkor ebben még egy darabig nem lesz semmi. Decemberre elkészül. Őszintén egyébként nekem itt egy kicsit ilyen Forspoken vibe-on van, hogy szerintem a Jedi Survivor is egyébként nagyon hamar kifutotta magát. És azon kívül, hogy azért maradt meg nagyjából a köztudatba, hogy milyen szarul jelent meg. Mert a játék maga jó volt, ami volt benne, de a technikai szempontból milyen szarul. Hogyha rendben lett volna, egyébként szerintem még ennyire sem emlékeznének rá. Pedig nem jött ki olyan régen, mikor 3 hónapja, 4 hónapja jelent meg. Az évelei megjelenések egyébként annyira nem maradtak meg a köztudatba, vagy legalábbis magamból kiindulva. Tehát nekem emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy évelején volt egy Dead Space megjelenésünk. Te mondtad például, hogy a Forspoken az például teljesen ködbe veszett. Lehet, hogy az van, hogy ami évelején volt, az egyébként így törvényszerűen a feledés homályába vész egy picit. Nem feltétlenül gondolom így, de... De sok mindent nem úgy látsz, hogy én. Nem, tehát én nem azt mondom, hogy nincs ilyen, hanem az, hogy csak azért, mert évelején jelenik meg, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy feledés homályába veszik. Horizon Forbidden West, meg Elden Ring, azok is az évelején jöttek, ugye február körül. Az Elden Ring körül akkora hype volt, baszki, ami most is tart. Az Elden Ring körülbelül olyan életutat járt be, mint most a BG3. Nem, a BG3-ról szerintem évvégén már nem nagyon fognak beszélni. Szerintem meg, de. Jó. Neked legyen igazad. Nekem lesz. Ezen nem vitatkozom, de ez így lesz. Egyébként neked drukkolok. Csak ugye nekem van ez a erős kötődésem a realitáshoz. A realitást nézzük, tudod, mi fog lemenni? Ne. Hasonló lesz, mint a csúcsú Last of Us szisztéma, amikor a játékosok többsége azt szerette volna, hogy a csúcsú legyen az év játéka, és a Last of Us lett, ugye előre várható volt, hogy az lesz. Na itt szerintem megint az lesz, hogy egyébként a játékosok nagy része azt szeretné, hogy a BG3 legyen az év játéka, és ki fogják választani ettől függetlenül a Tears of the Kingdomot, és ott is ugyanúgy felháborodás lesz. Hát én fogok felháborodni. Mert... Már nem a Tears of the Kingdomot szeretném ott látni. Hát, nem tudom, mit szeretnék ott látni, de biztos, hogy a Tears of the Kingdom. Hát még azt is inkább. De legalább más. Persze. Legalább persze. Valami más. Azt tudom, hogy a Tears of the Kingdomban kurvára nem érzem a Game of the Year potenciált. Szerintem jó játék. Mindenképpen nevezni kell, én azt nem veszem el tőle. Sőt, ha egy végig tekintek azon, hogy mi jön még idén, abszolút ott van a top 2-3-ban a helye. Szerintem ezt most nem érdemelné meg ebbe az évbe. Teljesen egyetértek. Egyébként meglepődni, mennyire a te oldaladon vagyok, csak én próbálom mindig a másik perspektívát képviselni. Részben azért, hogy legyen beszédtéma, részben azért, hogy a te világlátásodat is szélesítsen. Én nagyon messze... Tehát nekem mindenhogy jó. Tudod miért? Mint az elején mondtam. Lemegy a Game Awards, évek óta csak szenvedünk rajta egyébként, nem tudom, hogy tudod, mindig eljutunk oda, hogy majd idén jó lesz, és nem minden évben szar. Én hiszek. Eddig én így tartottam magam. Ha nyer a BG3, tökre fogok örülni, és végre lesz egy olyan Game Awards, de kevés az esély, aminek a vége elfeledteti az előtte lévő 3 órát. Ha nem nyer, soha többet nem kell vele foglalkoznom, akkor is nyertem. Lehet, hogy a Hogwarts Legacy fog nyerni. Én már azon is meglepődnék, ha elé... Mennyit szoktak? 6-ot szoktak indítani? Szerintem ez mindig változó. Mi van, ha indítják a BG-t, és nem nyer? Egyébként nem lenne egészségesebb, hogyha úgy nem nyerne a BG 3 évjátékot, hogy nem is indítják rá? Hát ha el se indítják, az is kurva sokat elmond. Az lenne rosszabb, hogyha nem is indítanák, vagy ha indítanák, de nem nyerne. De mind a kettő kellően jellemezni a színvonalát a Game Awards-nak. Aha. Tehát akkor te mindenképpen azt mondod, hogy ez is semmi más. Így van. Jó. Biztos vagyok benne. De idén egyébként vannak erős indulók, csak tehát a Tears of the Kingdom ott lesz 100%. BG3, Starfield, Pokémon 2, Hogwarts Legacy. Metroid. Hát az bármilyen kategóriában elindul és megnyeri, akkor nagyon meg fogok lepődni. A legjobb real-time stratégiában. Csak hogy se voltunk egyet a sztorián. Na, beszéljünk a Ráció Mirásról, mit szólsz hozzá. Jó, rendben. Beszéljünk. Ja, de még jön még idén a Super Mario RPG remake is, meg a Acid, Super Mario Acid. Acid. Az Acid trippes Mario is jön még, igen. No, AC Mirázs, kérlek. AC Mirázs, igen, ment a félretájékoztatás ezerre. Csak nem. Bejelent, vagy a Ubisoft nyilatkozott megint össze-vissza. Most azt mondták, hogy nagyon érdekes dolgokat mondtak így egymás után. Egyrészt ugye múltkor, azt mondja, július körül nyilatkozta a kreatív direktor Stefan Budon, hogy nem tervezik hosszú távon szupportálni a játékot. Ami az egy ilyen merész kijelentés. Nálam leginkább azt jelenteni, hogy nem igen fog tartalom érkezni hozzá. Ez nagyjából tisztában is volt rakva, tehát ez egy kisebb AC játék lesz, mivel 28 millió AC játékon dolgoznak, így annyira nem meglepő, ez valószínűleg magával hozza azt, hogy egyik tehát a jövőben ezek ugye folyamatosan jönnek az AC projektek, egyiket sem fogják túl sokáig támogatni. Aha. Ubisoftnál igazából nem annyira meglepő. Viszont azt mondták, hogy támogatás ugye nem lesz hozzá, de mikrotranszakció azért lesz benne. Mindenki nyugodjon a fisával. Tehát mikrotranszakciót azért raknak a Mirázsba. Köszönjük. Mert ugye ez a vissza a gyökerekhez AC, tehát legyen olyan, mint az AC 1, csak rakjunk bele a mikrotranszakciót. De annyira azért ne. De azért annyira ne. Igen. Jó. És azt mondták, hogy egyáltalán nem fogja befolyásolni a játékmenetet a mikrotranszakció része, ami számomra azért fura, mert amennyire visszatok emlékezni, az Origins óta, amit raktak bele mikrotranszakciót, az igenis befolyásolta a játékmenetet, mert ugye tudtál venni erősebb fegyvereket, magasabb szintűt, többet sebzett, meg ilyen szarokat, ezzel teli volt a shop. Még mondták is, hogy hát ez a játékosoknak van ott, hogy ha akarod, akkor könnyebbé tudod tenni magadnak a játékot, ha nem akarod, akkor nem muszáj ez a kösz. Szerintem pont az AC Mirázs az, aminél nem ez fogja befolyásolni a sikerét. Tehát szerintem így nem ez lesz ez a mikrotranszakciós dolog az, ami bevonza vagy elriasztja a potenciális vásárlókat. Ja, nem csak egy hazudni minek. Tehát... Most... Attól nem lesz jobb vagy rosszabb a mikrotranszakció, hogyha bevallod, hogy akkor vagy maradj kusba, mondd azt, hogy lesz mikrotranszakció benne, és egyébként ehhez ne szóljál hozzá többet, mert mindenki szépen eldönti, hogy ami benne van, megveszi-e vagy nem. Ez nem egy kompetitív online multiplayer játék, tehát igazából szerintem még olyan nagyon sok szégyenivaló se lenne abban, hogy most tudsz benne erősebb fegyvereket venni. Ha téged nem zavar, tehát neked nincs rá szükséged, mert amúgy is végig tudod játszani a játékot, nem veszed meg. Aki meg ezzel akar szorakozni, megveszed. Ezzel csak saját magukat tudják lábon lőni, mert viszont valaki találni fog benne olyan itemet, vagy akármit, ami elbassza a játék, de olyan szinten elbassza, hogy megkönnyíti, vagy ilyesmi, és tényleg nem csak annyi, hogy a fehér csukja helyett fekete lesz rajtad, akkor majd felkérdezik a Ubisoftot, hogy te figyelj, ma volt nektek egy ilyen nyilatkozatotok, hogy azt mondtátok, hogy ez így nem, akkor innentől így higgyünk el nektek bármit is? Nem hiszem, hogy bárki egyébként hisz még a Ubisoftnak bármiben, csak érted? Értem. Figyelj, szerinted az AC Mirage-nak a sikere vagy bukása az mennyire lesz indikátora annak, hogy amúgy milyen az AC-nak most a piac képessége? Szerintem az AC Mirage nem oszt nem szoroz. Egy kicsit ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen tölteléknek érzem. Filler? Aha, ilyen filler tartalomnak, ugye a AC Infinite, ami gyakorlatilag nem egy játék, hanem egy univerzum, úgymond, amin belül gondolják újra az AC-kat a Ubinál, ugye, hogy platformot építenek, tehát gyakorlatilag felépítenek egy Assassin's Creed platformot 36 játékkal, ez mobilra jön, ez Androidra, ez izére jön, ez konzolra, ez PC-re, ez ennek a folytatása, mindegyik rövidebb, mindegyik más léptékű, hát láttad az utolsó Forwardon, ugye ezeket nyomták egymás után, ide is, oda is, erre a piacra, arra a piacra, úgyhogy szerintem itt igazából a Mirage az nem osz nem szoroz, ezt most kiadják, hogy legyen erre a pénzügyi negyedévre is egy AC játék, hogy meg lehessen nyugtatni a befektetőket. Voltak ilyen szivárgások az Xbox Store-ból, szivárgott a Mirage, hogy lehet, hogy lesz benne kaszinó. Milyen kaszinó? Olyasmi, mint a GTA-ba. Azt én értem, de Bagdadban fog játszódni. Ja, vissza. És akkor nem lehet kockázni, vagy ilyesmi? Ja, jó, úgy. Aha. Na most akkor végül is, akkor félig meddig igaz lehet, amit mondtak, hogy a mikrotranszakciónak nem lesz befolyásoló tényező ilyen szinten a játékban, de hogyha integrálnak bele egy olyat, mint ami a GTA 5-ben van, az azért elég cinkes, nem? Valódi pénzzel játszol, de ugye nem tudsz belőle kivenni, hanem csak... Mennyire fogják ezek komolyan venni az iszlámot? Nem tudom. Csak így erre, mindegy. Ezen majd elfilóznak az érintettek. No, van még egy pár hírünk, itt egy rövidebb, aki azon keserget, hogy miért Exo Primal-t készít a Capcom Dino Crisis helyett, mint például én, ez úgy néz ki, hogy megnyugodhat, mert az a hír eljutott a Capcomhoz is. Igen, a Game Directorral, Takuro Hirokával volt egy ilyen beszélgetés, ahol megkérdezték, hogy terveznek-e Dino Crisis-os contentet az Exo Primal-be. Szerintem egyébként nem ezt kérdezték meg pontosan, de ő így értette. Mm-hmm. És azt mondta, hogy hát ezt így nem meri egyértelműen kimondani, hogy igen, de hát nyilván, hogyha van rá igény, akkor ők megcsinálnak mindent, amire igény van. Amire igény van? Amire igény van. Szerintem én erre válaszoltam volna egy olyat, hogy jó, akkor ezt dobjátok ki a kukába, és egy Dino Crisis remake-et rakjatok össze, mert arra lenne igény. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert kész hozzá az engine, van egy olyan apparátusotok mögötte, aki sorozatban gyártja a Resident Evil remake-eket, azért annál sokkal bonyolultabb a Dino Crisis se volt, meg az emberek nagyon szeretnék. Tehát, hogyha ezt így összeraknak, mindegy, lehet, hogy ilyen állapotfelmérésnek bedobnak Dino Crisis-os tartalmat az Exo Primal-be, csak ugye most volt Street Fighter-es crossover az Exo Primal-ral. És azt még úgy el tudod különíteni. Mondjuk egy Dino Crisis-es contentet a Exo Primal-ben nem tudom, hogy észrevenne egyébként valaki, hogyha nincs odaírva, mert ugye amikor bemutatták a játékot nekünk, például az volt a fixa ideánk, hogy az lesz. Aha. Én nem értem egyébként a Capcom-nál pontosan minek kell történnie. Hát azért... Amikor kijött a Jurassic World őrület, az lett volna az első, hát emlékszel pár generációval ezelőtt még az Xbox 360 időszakban, az EA szarta kifelé az olyan játékokat, amik filmes kötődésűek voltak, de a Keresztapa, a Gyűrűk Ura, a Harry Potter, de megtalagolták ezeket a hullámokat. Az Activision is csinálta ezt. Tehát ez nem idegen a játék ipartól, úgy általában véve. Most az, hogy a Capcom hagyta, hogy a Dino Mania, a Jurassic World a trilógiával levonuljon mindenféle közbeavatkozás nélkül, az szerintem megbocsáthatatlan. Nem feltétlenül, ugye ők akkor adták ki a Monster Hunter World-ot. Jó. Várj, nem. De. Az akkor volt. De. De ez jó, de ez miért zár ki egy Dino Crisis-t? Nem zár ki. Szerintem ott... Ugye ők akkor szarba voltak anyagilag, és azért egy multiplayer játékból kilapátolni a lóvét könnyebb, mint hogyha kiadsz egy egy Dino Crisis remake-et. Viszont most már felépítették a saját bázisukat arra, kondicionálták, hogy várjátok a remake-eket. Tudjuk, hogy készül a Resi 5 remake is. És mindegyik remake-ük nagyon jól fogyott. Ja, ezt most már megszellőztették? Akkor nem a Code Veronica készül, hanem a Resi 5? Párhuzamosan. Ó, hogy már kettőt csinálnak. Persze. Ja. Hát a kettőt meg a hármat is egyszerre fejlesztették. Jaj, de jó. Tehát akkor véletlenül is. Aj, bazd meg. Na mindegy. Mindegy. Én egyébként most lenne az, hogy lecsapnék a... Na, Istenem, ki volt az, aki a Resident 4-et is csinálta, meg az Evil Within-eket is? A faszi. Tudod, ja, aki most a Bethesda-t. Igen. Na minden, nem fog eszembe jutni. Tehát ő az, akit a Capcom helyében megkeresnék, és azt mondanám, hogy na figyelj, akkor kipróbáltad magadat a Bethesda köreiben, meg az Xbox... Shinji Mikami, igen. Igen, köszönjük. Hogy... minden meg kipróbáltad magad, mit szólnál hozzá, hogyha visszabandukolhatnál a Dino Crisis világába? Szóval, és lehet, hogy azt mondaná az öreg, hogy hát inkább, mint hogy csinálják egy X plusz egyedik Evil Within-t, vagy egy Hi-Fi Rush-t. És egyébként lenne hangulata is, hogy na, a Dino Crisis szellemi atyától, azt hiszem ő csinálta azt is, hogy hajrá. Én adnám. Én nagyon sóvárgok egy ilyenekért, de úgysem fog megtörténni semmi. Na, te beszéljük akkor arról, ami viszont kész, és nem csak levegőben lúg. Aranylemezre került a Lies of P. Kész van. Aranylemezre került annól a Cyberpunk is, aztán el tudták tolni a megjelenést. De az a kivétel. Az a kivétel. Ez jó lesz. Kint van a demója is, ki lehet próbálni, veszett kurva jól néz ki, nagyon jól fut, és ez egy szenzációsan jó játék. Ez egyébként szerintem hatalmasat fog menni. Na nem nálad. Na, mondjuk némileg árnyalja az elvárásokat, hogy bekerült a Game Pass-be. Az meg sosem jó. Figyelj, az az igazság, hogy ez egy kisebb léptekű játék, ugye Souls-like, kvázi. Elég jól össze van rakva. Kurva jól össze van rakva. Főleg esztétikailag, de azt tudni kell, hogy a megjelenés ugye szeptember 19, tehát pont bele fog csöppenni ott egy olyan időszakban, amikor lesznek azért nagy játék megjelenések. Pont az, amit a Mortal Kombat például. Igen, tehát a köré érkezik a Mortal Kombat 1, ami valószínűleg nagyon jót fog menni, abból, amit eddig láttunk. Érkezik a BG3-nak a PS5-ös kiadása, érkezik az NBA 2K24, ami lehet így nevetni, de ezek iszonyatos példányszámban mennek nevetek el. Érkezik a Chrome Motorfest, ami... Azt nem tolták el? Nem tudom, a hírben itt ide írták. Neked nincs felírva? Nekem nincs. De mindegy. Elvileg oda érkezik. Illetve a Payday 3. Ami szintén minket nem mozgat meg, de valószínűleg azt se fog rosszul teljesíteni. Na most, és ezek általában szerintem ezek közül mindegyik nagyobb költségvetésű, mint ugye a Lies of P. Úgyhogy szerintem itt nagyon bölcsen úgy döntöttek, hogy ők egy Game Pass-es megjelenést fognak tolni. Mondjuk az hozzátenném, hogy amikor a Lies of P-t bejelentették Game Pass-re, akkor Mortal Kombat 1 még bejelentve se volt. Úgyhogy szerintem ez itt nem feltétlenül ez indukálta. Arra nagyon kíváncsi leszek, Xboxon nem nagyon lesz konkurenciája, mert benne lesz a Game Pass-ben. Mondjuk a PD3 is benne van a Game Pass-ben. Uh-huh. Úgyhogy ott nagy problémák nem lesznek. Sokkal érdekesebb lesz, hogy mondjuk más platformokon hogy fog muzsikálni. Mivel én azt látom, hogy amivel egyedül valamennyi átfedése lehet, az talán a Mortal Kombat. Mármint az ilyen, akik ilyen harca meg vágynak, meg valamennyi meg akarják izzasztani. Lords of the Fallen is akarul jön, nem? Nem, azt októberben fogják kidobni. Mi rögtünk is rajta, hogy az meg még azt is betolják októberre. Mással nagyon nem látom, hogy átfedés legyen, mert... Armored Core. Az augusztus vége. Augusztus vége most, 25-én jön. Na, veszem. Igen? Aha. Mégiscsak? Aha. Pedig az Oli azt mondta, hogy figyelj, azt olvastam a interneten, Armored Core-ban vannak bosszok. Ez egy Souls-like. Nem ezt mondta. Ki van fotózva a beszélgetés? Állítólag lesznek benne bosszok, ez egy Souls-like. Nem. Bevettem oda neked ezt a bejegyzést, hogy ott van, hogy komoly boss harcok várhatóak. Na most ez bárki mástól egyébként így hangozza, amit te mondtad. A From Software-től történetesen, az meg ez a... Na... és egyébként már máshol is úgy kommunikálják, hogy na ez most revizionálni fogja a Souls műfajt. Eddig arról volt szó, hogy ennek köze nem lesz a Souls-like játékok. Most már az meg, ez a Souls játékoknak egy magasabb polcra helyezett változata. Fasz. Tudom. Jó, téged nem zavar, mert te engem imádod a műfajt. Engem egyébként az nem mozgat, tehát játszottam a régebbi Armored Core-okkal, de... Ha dió érzékeny lennék, és elmennék Balázsra valahova sütízni, nyugi, nem szolgálna fel semmilyen diós kaját, aztán hoznak ki diós kaját, hova brű. Pont ugyanez. De nem lenne be a kajádba dió, én raknék be. Úgyhogy na, a From Software pont ilyen, az meg ilyen diós konyhát üzemeltet, hogy gyertek be, ebben nem lesz dió, volt. Azért az Armored Core széria az régebbre nyúlik vissza náluk, mint a Souls-ok. De hogy tudod? Én tisztában vagyok vele, ha másért nem, akkor azért, mert ott van a címe mögött, hogy 6. Tudod, ilyenkor matematikailag kisilabizálom, akkor valószínűleg volt 5 rész már korábban. Mm-hmm. Több volt egyébként jóval, mint 5 rész. De 5 biztos volt. Na, nem a Final Fantasy. Ha 16 volt, akkor előtte 15-öt már biztos kijöttek. Jó, volt ott több is. Hogy számoltam ezt ki? Ja, meg mint a Cyberpunk 2077, nem? Abban is volt előtte, mint 2076. Fallout 76-ban is volt 75. Ezt összehozom. De ezt tudom. Szerintem miért nem nézték meg korábban a Blade Runner 2000, hány volt? 2044, vagy nem tudom. Hú, bazg, ebből ennyi rész van. Fasz se követi. Jó lesz. Egyébként hadd meséljem el nektek hányattatásomnak egy rendkívül szívszorító történetét, ami Remnant 2-vel kapcsolatban történt meg velem. Balázs óvaintett attól, hogy megvegyem a Remnant 2-t. Na most én voltam úgy, mint Balázs az iPhone-nal, úgyhogy akkor hányat veszek a Remnantból? Mindjárt 2-t. Megvettem PlayStation-re, mert úgy voltam vele, hogy hát Xbox-on majd akkor játszom, hogy a Game Pass-es játék jön. Na most a Remnant 2-nek a co-opja olyannyira nem működött PlayStation-en, hogy ebből még cikkek is születtek mindenhol. Próbáltuk, cimbivel nem működött. Na, úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor szadjuk a picsába, akkor rifándolom valahogy PlayStation-en, ugye ilyenkor fel kell hívni az ügyfélszolgálatot, és majd ők intézik a többit. Megvettem Xbox-ra is. Ott már működött a co-op. Rájöttem, hogy ez a játék ez nagyon nem nekem szól. Hittem neked, de én azt hittem, hogy Balázs is tud lukra futni, hát ha ez megint egy ilyen példa lesz. Konkrétan leírtam neki, Zoli, ez kurvára nem a te játékod. Mi a fasznak veszem meg? Elkaptam, mondd meg, mi csináljak, jó? Megveszem kétszer. Úgyhogy nekem meg volt PlayStation-re is, meg volt Xbox-ra is. Igen. De mentségemre szolgálni, tényleg kipróbáltam, és szerencsét próbáltam magammal, és tényleg nem tetszett. Úgyhogy visszaigényeltem Xbox-on is. Na most, a refund úgy működött, hogy előástam valahol az Xbox-nak a nagyon-nagyon deep web sarkából, tényleg van egy ilyen refund opció, és beírták, hogy szigorúan indokoljam meg, hogy mi a problémám a játékkal. Mivel konkrétan technikai problémám nem volt, odaírtam, hogy nem tetszett. Aztán vagy bejön, vagy nem. Érdés mondta, hogy elküldés után egy ilyen 3-4, nagyon max 5 perccel megjött a visszatérítés. A PlayStation-nél ugyanerre az indoklásra azt mondták, hogy hát ezt ezért nem lehet, azért nem lehet, de beküldik a központnak, ahol ez egy konkrétan technikai probléma volt, hogy beküldik és hogy kivizsgálják. Igen. Máig nem jött meg az összeg. Tehát Xboxon, ahol nem volt technikai probléma, csak én fanyalogtam, ott 5 percen belül visszautalták, PlayStation-on, ahol konkrétan technikai probléma volt, máig nem jött meg. Úgyhogy per pillanat én annál pontnál vagyok, hogy a PlayStation nálam kizárólag akkor fog menni, ha jön egy PS exkluzív játék, egyébként én Xboxon fogom az összes ilyen játékot megvenni, kizárólag azért, mert ott tényleg szolgáltatást kapok. Egyébként Szerintem ők is meglepődtek, hogy bárki megvette ezt a játékot arra a platformon. Mondod, hogy zavarukban utalták vissza az összeget? Hülye, hogy utadnál vissza, de ebben a hónapban ezt az egyet adtuk el. Ez a hülye megközelebb is megveszi. Nem, de hát jó, nyilván én egyébként nem akarom ilyen szinten védeni a Sony-t, a refund policy-jük az kurvára szar. Kezdve attól, hogy mit ugye múltkor beszéltünk, hogyha megnézitek, amikor megvesztek egy játékot a Sony-tól, a PlayStation-on, akkor kaptok róla számlát, csak oda van írva, hogy ez nem minősül számlának. Hát onnantól kezdve, jó, tudom, hogy ez egyébként nem egy annyira égető dolog, meg egyébként, aki úgy vesz játékot, vagy nem néz utána, és utána nyavajok, hogy nem kapta vissza a pénzét, az valamilyen szinten egyébként rohadtul meg is érdemli, utána néztem, főleg ha fel is hívják a figyelmét. Utána néztem, csak bátor voltam. Ettől függetlenül én is azt mondom, hogy ott a refundot nehéz megoldani. Én még nem szembesültem vele, mert tudatos vásárló vagyok, és ezért általában olyan játékokat veszek, amiknek utána nézek, és nem szoktam visszatéríteni. De valóban, tehát azt hiszem ott van az, hogy felmentek a Sony honlapja, vagy a PlayStation honlapjára, és 2 óráig fog körbe-körbe küldözgetni titeket, és nem fogjátok elérni a supportot. Hanem a Facebookjukon van fent talán egy telefonszám, vagy egy e-mail cím, vagy valami. Triple Sec 55, köszi szépen a 22 egymás követő hónapot. Egyébként meg csak hangsúlyoznám, hogy egyébként én tényleg próbálkozom ezzel a területen. Én vagyok az, aki a nagykörúton is felkapcsol 3-asba. Tehát én tényleg igyekszem, hogy valami kötődésem legyen ehhez a zsánerhez, az a lenéző nézés, ez így zseniális. Nem úgy, csak hogy... én, szerintem többet jár a kocsival nagykörúton, mint te. Úgyhogy mindegy, próbálom. Na mindegy, a lényeg az, hogy a P hazugságai. Jó, azért visszakaptad a PlayStation-ös verziónak az árát, akkor elkötheted borra. Jó, miért is? Hát már lóksz egy 2-3 hektoliterrel. De én? Hát te. Jó. Okay. Addig mindig nekem lett igazam. Na jó. Bazd meg. Jön egy olyan szekció, Balázs most élni fog, most beszélhet a tranzisztorokról, meg a félvezetőkről, meg a csíkszélességről, meg minden. Úgyhogy most vérben forog a szeme. Úgyhogy... Nem, ezt a hírt, ezt... még gondolkoztam is, hogy átugorjam, ne ugorjam. Lehet, hogy ezt inkább megtartjuk Discordra, mert ez egy Discordos hír volt, és ott már kifejtettem. Tudod mit? Ja, ezt ugorjuk. De ne ugorjuk, nem akarom, mert most hiányérzeted lesz, és engem fogsz egész este pingelni, hogy nem mondhattad el. Kérlek, mondd el, hogy Navi 4-re alapuló modellek jönnek. Itt igazából a PC gaminges hír, hogy elvileg a ugye jelenleg 3 videókártyagyártó van a piacon, az Nvidia, az AMD, illetve az Intel. Az Intel is ugye belépett az előző generációba, és most felröppent a hír, hogy hát az AMD feladja ezt a piacot, valami ilyen clickbait szar hír volt, mert hogy nem fognak felső kategóriás videókártyát árulni a következő generációban. Na most ez nem most történik meg először, tehát a előző nem is tudom, 7-8 generációból, ezt nagyjából 5-nél eljátszott az AMD. Ennek egészen praktikus okai vannak, méghozzá az, hogy bármennyire is jól hangzik, hogyha a tiéd a világ legerősebb videókártyája, vagy a világ legerősebb konzolja, úgyvára nem számít sokat, mert az a szegmens viszonylag kevés hasznot termel. Tehát ez is benne van. Meg az emberek mindig Baldur's Gate 3-at vesznek, úgyhogy igazából tök mindegy. Igen. Az igazi nagy bevételt azt a belépő szinte meg középkategóriában lehet realizálni, illetve ami még ezzel egybe vág, hogy ugye, és aminek van konzolos vonatkozása is, hogy ugye jövőre jön a PS5 Pro. És nyilván abban is AMD-s alapok lesznek, Ryzen processzor, meg AMD videókártya. Bocsánat, és az új Nintendo. Jövő év, az is jövő évvégén jön. Abba biztos, Nintendo. Hogy nem AMD lesz. Azért gondolom, mert annak normális teljesítménye van. Meg pénzbe is kerül, úgyhogy ezt a Nintendo, ezt a kombot nem szereti. Majd vesz valami 20 éve nem gyártott chipsettet, amit belerakhat a... De majd meg fogja magyarázni, miért. 3 éves hogy visszafele legre. Kompatibilis legyen. Majd... Mert a gameplay a fontos, nem a vizualitás. Mindegy, nem erre akartam kiukadni. Tehát valószínűleg ugye már fejlesztik egy ideje azt a chippet, ami a PS5 Pro-ba fog majd debutálni, és annak szerintem egy módosított változata fog az asztali szegmensbe kerülni. Ez egyébként nekünk csak jó, mert valószínűleg az AMD egy elérhetőbb, mármint hogy pénzügyi szempontból elérhetőbb kártyát fog a piacra tenni, jó teljesítménnyel, azért megint csökken a csíkszélesség, megint nő a teljesítmény, mert szerintem a 7000-es széria is jól sikerült. Most az, hogy nem úgy rétrészel még mindig, mint az Nvidia kártyái, az szerintem a vásárlók 98%-a egyébként lefossa, be se szokták kapcsolni. Ugye a DLSS-nek ott van a AMD-s megfelelője, az FSR, Tehát ez egyébként egy jó dolog. Ez már régebben is bejött nekik. Ettől függetlenül nem fognak olyan nagyon nagy piaci részesedést szerezni ezzel, de arra talán pont jó lesz, hogy egy picit kibillentse a viszonyokat. Ugye az Intel is, hogyha a processzorokat nézzük, az Intel is nagyon sokáig ült a seggén, mint piacvezető, aztán hirtelen esett nagyon nagyot, ugye, amikor a Ryzen szériával visszajött az AMD, és most már ott is jelentős a piaci részesedésük. És magával hozta azt, hogy hirtelen több processzoros, vagy több magos processzorok kerültek piacra az Intel részéről is, csökkent a fogyasztás, modernebb technológiák lettek integrálva. Az ilyen lépések azok mindig jók. Tehát jó a verseny. A verseny nekünk jó. Úgyhogy ezek a lépések is. Csak ezt a hírt azért írtam fel, mert nagyon sok helyen úgy hozták le, hogy kivonul a piacról, meg feladja meg. És mondtam, hogy az előző 8 generációból 6-nál ugyanezt csinálta. És nem szeretem, hogyha clickbait fos címeket adnak. Miért rám nézel? Hát nem tudom. Hát, amiket te a címek, azok csak idiótának hozzak, mert mindig valami szarszó vicc van, mert ez a Jobbik eset, az nem bánt senkit. Tudom, te is szereted. Egyébként én nagyon adnám, ha AMD alapú megoldást használna Nintendo, mert az azt jelenteni, hogy sokkal könnyebb lenne a portolás. Tehát a multiplatform címeket ezerszer könnyebben lehetne Nintendo platformra portolni, úgyhogy riktig nem fogják megcsinálni. Nem a portolás a fontos, hanem a gameplay. Én a nyereséget mondanám előre, de igen. Azért gondolom, mert figyelj, hogyha belegondolsz, tökéletes az AMD témánál átkötünk a Nintendo-ra. Ha megnézed az utolsó pár Nintendo konzolt, ahol szignifikáns változást látsz, az a controller. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem a következő Nintendo, amiben jelentősen különbözhet a Switch-től, az mondjuk a controller tovább gondolása. Mondtak ilyet, hogy megpróbálnak valamivel innoválni. A hardware-re biztos vagyok, hogy arra nem lesz nagy hangsúly, de nem is kell. De ott szerintem egy dologra kell. Ott léphet vékony jégre a Nintendo, hogy lesz-e visszafele kompatibilitás, vagy nem. Szerintem nem lesz. Mert vékony. Ugye most azt csinálják, hogy ugye újra eladják a régi címeiket teljes áron. Uh-huh. Meg a nagyon régi címeiket is nagyon teljes áron. Uh-huh. Meg nem csökkentenek soha árat. Ezt most így el lehetett azzal sütni, hogy ugye egyrészt a Wii U-t nem vette senki, tehát ott volt egy ilyen törés, és akkor azokat a játékokat, amiket oda kiadtak, át lehetett portolni, meg ugye a GameCube-ról is, Nintendo 64-ről, stb. Meg a Wii-ről. De most a Switch azért elég nagy siker volt. Azért ebből rengeteg elment. Szerintem meg lehet etetni ugyanazt a közösséget, akik megvették ezt a konzolt, megvették ezeket a játékokat, teljes áron vették meg ezeket a játékokat, kijön az új Nintendo konzol. Valamilyen szinten nagyon közelítenie kell, tehát tényleg innoválhatnak mondjuk az irányításba, vagy ilyesmi, de lemerem fogadni, hogy handheld lesz az is. Én még abban sem vagyok biztos, hogy hibrid. Vagy alapvetően két verzió fog megjelenni, tehát megjelenik egyszerre a kiherélt verziója, ami most is van, a Lite, meg lesz egy ilyen hibrid konzol megoldás is. Le lehet-e még egyszer ezeknek az embereknek a torkán nyomni, az, hogy mondjuk vedd meg a Metroid Remastered még egyszer, csak most már mondjuk 70 dollárért ráadásul, hogy az új kézi konzolodon is menjen. Nehéz kérdés. Mert az ő piaci politikájuk most ez. Szerintem egyébként most ők is egy különleges helyzetben vannak, mert egyébként a Nintendo játékok sosem fogytak ennyire kibaszott jól, mint most. Hát kell hozzá egy nagyon sikeres konzol is. Igen. Tehát szerintem most ők is kétszer meggondolják, hogy ebben a helyzetben mit lépjenek, mert ez egy az ő történelmükben is egy kiugró pillanat. Úgyhogy a következő konzolnak kurva jól kell elsülnie, tehát nem lehet egy újabb újabb Wii U, meg nem lehet egy újabb GameCube talán. Tehát nem csinálhatnak ilyen a dolgokat. A Wii volt az utolsó, ami eladás szempontjából megnyerte a generációját. Mármint a Wii. A Wii-t mondom, igen. A Wii U-t mondta. Nem, Wii-t mondtam. Igen, majd visszanézem. De... Azt mondtam, hogy a Wii volt, de lényegtelen. Nem akadunk fel ilyeneken, csak te. Igen. Szóval szerintem ezt most nagyon-nagyon körbejárják. Nem is véletlen, hogy ilyen sokáig tartja magát a Nintendo Switch. Én megértem őket. Beletenyereltek ezzel a tutiba, gondolom ők is elemzik, és többszörösen elemzik, hogy pontosan mi a siker titka, és milyen arányban. Mert ahogy te is mondtad, hogy ezen fog múlni, fog-e tudni például dokkolt állapotot a Switch. Hogyha a sorrendnek a legalján van, akkor biztos vagyok benne, hogy nem. De hogyha egyébként kurva komoly szempont, hogy otthon ki tudod tenni tévére, akkor nem fogják elengedni. Egyébként meg nem kerül olyan sokba, tehát te megnézed, hogy az a dock az mit tud, gyakorlatilag tud két portot. Tehát szerintem az fogja megdobni a... Ezért egy, nem kell egy műanyag dock, beledugsz egy HDMI kábelt, az csá. De a Nintendo ne szempont az esztétikum. Az nagyon. Úgyhogy szerintem nem ezen fog múlni. Szerintem a kontrolleren fog elmenni a dolog, meg ha nem akarnak kibaszni saját magukkal, akkor valahogy megoldják ezt normális konstrukcióba. Na akkor sem lesz erősebb, de hogy azt megoldják, hogy ne kelljen állandóan csereberélni, mert azt, hogy ezzel ott kell buziskodni, meg a garanciát ügyintézni, ez nekik egyébként kiadásokat megkölteni nem szeretnek. Úgyhogy tipre egyébként egy masszívabb konstrukció lesz a következő Nintendo, de erősebb szerintem szignifikánsan nem. Nem, én sem gondolnám, hogy sokkal erősebb lenne, vagy jelentősen egyáltalán. Figyelj, ha valamilyen szinten biztos fog tudni handheld módot, sőt, biztos. Valószínűleg az az a prioritás. Na most, hogyha belegondolsz, hogy az a prioritás, nem hiszem, hogy növelnének mondjuk a kijelző méretén, tehát az 5-szor, satsz per köbben. Mert az 5-szorra én sem tudom teljesen jól elkülön azt mondani, hogy szükség van mondjuk egy Full HD-nél nagyobb felbontásra sokkal. Nem, de hogyha... Tök felesleget, tehát egy 4K-s képet megjeleníteni 5-szoron semmi értelme. De és ebből kiindulva, hogyha visszafejtjük, akkor teljesítmény se kell sokkal több hozzá. Mondjuk azért 2024-ben, amikor megjelenik, én már úgy elvártnak tartanám, hogy egy Full HD 60 frame stabil, normális háttértárral, tehát hogy azért a betöltése legyen szar, azt már nem egy olyan atomfizika megoldani, egy viszonylag olcsóbb szok is meg tudja ezt hajtani. Őszintén szóval szerintem ne várjál többet a Full HD 30-nál, azt stabilan fogja hozni. De az... Nem kell ennél több. Viszont szerintem az OLED benne lesz. Hát ha van még ilyen hulladék OLED kijelzője a Samsungnak. Valahogy megoldják, de hogyha Nintendo Switch-nél is bemerik vállalni, úgyhogy még így is megéri árulni. Szerintem az alap lesz, hogy OLED kijelzős lesz az új. Hát jó lenne, mert azért még a jobb IPS paneleket sem látni mondjuk napsütésben. Nem is bírok vele navigálni, bazd meg. Jó Istenem. Érdekes, én az enyémmel tudok. De te gyalog mész mindenhova. És? Na mindegy, jó, látom. Szerinted hogy jutottam? Megragadtad a probléma lényegét. Jó, tehát a héter vagy. Ja, de nézzük. Rugdassuk egy picit most a PlayStation-t, mit szólsz hozzá? Jó. Lement ugye az Evo, ez a gyakorlatilag a verekszős játékoknak az ilyen gyűjtőhelye, az ilyen fő versenye. Ez gyakorlatilag. Együtt vezetünk És ha jól emlékszem, erről beszéltük azt, hogy ezt megvette a Sony. Igen. Na és ezért nagyon érdekes, ami ott történt, ugyanis az Evo az most PlayStation 5-öket használt a játékok lebonyolítását, Street Fighter 6 versenyre, meg ilyesmi. És az történt, hogy megégtek az USB portok, megolvadtak több gépen is párhuzamosan. Ez kemény. Tehát volt, ahol például gondolom az történhetett, hogy ez most azért volt ennyire jelentős, mert ha jól sejtem, akkor az input lag miatt, mivel ez ugye profi verseny, mindenki zsinóran játszott. Mm-hmm. Tehát, hogy be volt dugva USB-n a kontroller, és ezt kibehúzigálták folyamatosan. Úgyhogy gondolom, hogy ez egyébként annyira nem lett letesztelve, mivel akiket én ismerek, ez az én közösségem, mert azt mondtam, hogy szélesebb merítés is van, vezetékesen senki nem használja a kontrollerét. De hogy használod? De akkor nézd, mert most is be van dugva. Mert töltöd. Kikapcsol a PlayStation. Jó, de te PlayStation nem is játszom, mindent Xbox-ra veszel, nem? Ettől még töltöm a kontrollert. De nyilván nem úgy csinálod, hogy kibehúzigálod. Nem. És hogy elvileg annyira felmelegedtek ezek a portok, hogy volt, hogy kijött a kontrollerrel együtt, meg ilyenek. Tehát, és többször előfordult. Okay. Nyilván azért ezek elég extrém körülmények voltak, illetve arról nem szól a fáma, hogy ezek melyik verziós PlayStation-ök voltak. abból a szempontból, hogy emlékszetek, még régebben beszéltünk arról, hogy folyamatosan ugye jönnek ki újabb revíziók, és hogy például azt hiszem a második vagy a harmadik revíziója a PS5-nek már olyan volt, hogy a hűtés az már picit szelidebbre lett véve, tehát hogy levettek ugye a részből, meg kisebb ventilátort kapott magasabb fordulatszámon, vagy valami ilyesmi volt, tehát hogy nem egészen ugyanolyan volt. Mindegy, azt nem lehet elvenni, hogy mivel többször párhuzamosan megtörtént az esemény alatt ez, hogy van egy ilyen jellegű probléma, amit azért a Sony-nek illene javítani. És akkor voltak, így bedobta, hogy hát akkor lehet, hogy a jövőben az Evo-n nem a PlayStation lesz a fő konzol, mert azért a játék közben mondjuk megfolyik a USB port egy versenyen, azért az gáz. Xbox-nál ilyen gond nincs. Jó, nyilván. Erre akartam kitérni, hogy mondták, hogy lehetséges, hogy le fogják cserélni a platformot a jövőben. Csak ilyenkor jön elő az, hogy az Evo, az Sony kézben van. Tehát szerinted a Sony egyébként meglépne egy ilyet, vagy elismernék ezt? Hát, hogyha az ő konzoluk nem tudja kiszolgálni a rendezvényt, akkor muszáj lesz egy olyat behozni, ami viszont ki tudja. Áthidaló megoldásnak jó lenne a PC is, de nem tudom, hogy erre hajlamosak-e. Tudod, hogy mi az, ami viszont elgondolkodtam? Hogy ez nem új keletű probléma egyébként a Sony-nál. Nem tudom, emlékszel-e a táborainknál, amikor levittük a PlayStation 3-as kioszkokat, vagy PS4-es, nem tudom melyik volt, és szerintem 3-as volt. Emlékszel, hogy azokat hogy tartották? Az úgy volt, hogy a talapzatban volt a PlayStation, és az zárt volt, egy ilyen fémrekeszt kellett kihúzni, és ott a kábeleket kellett buzizni, és visszatoltad, lezártad, és akkor fölötte voltak ilyen ventilátorok. Oké, azt próbálta hűteni, amennyire tudta, de amikor nyári rendezvény van, lent van valamilyen helységben, és felízik az a kurva konzol, ami egyébként is hajlamos volt túlmelegedni, zárt területen, ventilátor, levegő véletlenül sem érinte, biztosan jó kis fémkalitkában van bent, az 1000 fokban, ami ott kint van. Hát azért ott voltak érdekességek. És ezek a hivatalos kioszkjai voltak a Sony-nak. Mm. Tehát ott azért voltak olyan megoldások, hogy ezekkel régen sem nagyon szaroztak. PS5 megjelenésnél is, ha visszaemlékszem, volt ilyen, mondták, hogy túlmelegednek a konzolok, és akkor utána mutatták, hogy egy ilyen kiállított darab egy ekkora üvegbúrába adott bele volt zárva, nulla szellőzésre, és akkor igen, kiírta, hogy túlmelegszik. Tehát nyilván használatfüggő abszolút, mert én azt vettem észre, nyilván másképpen használom, nem lehet összehasonlítani egy ilyen körülménnyel, de hogy még nagyon föl se pörög az enyém. Kurva csendes. Főleg úgy, hogy PS4 Pro-ról váltottam, ami meg nagyjából az Apache helikopter volt, ha éppen csöndes volt. Úgyhogy nem tudom, előfordulhat, hogy az, hogy az USB-ket nem hűtik úgy, azt könnyen el tudom képzelni, ugye egészen érdekes megoldás van a hőkivezetésre, és általában maga a passzív hűtő része, tehát ahol elvezetik a hűt, ugye ezek a részbordák, ezek az apura vannak kitalálva, ugye ez ami a kombinált processzor és GPU, meg a memóriákra, azon szokták keresztül vinni, ez külön így ilyeneket nem érint, és ezért simán el tudom képzelni, hogy az a része túlmelegedhet, hogyha folyamatosan basztatva van. Mondom, ez egy annyira nincs használat ilyen szinten. Tehát nem az, hogy beledugod a kontrolleret, hanem konkrétan folyamatosan cserélgetik, mert ugye mindenki saját kontrollerrel ül le. Tehát biztos voltak, mint hogy prokontroller ezzel, azzal, amazzal, és akkor ugye ezeket folyamatosan kibehúzogatták. Saját kábellel az is lehet rámondani, hogy nem hitelesített Sony kábel, vagy után gyártott szar, nem tudom. Nem védeni akarom őket. Le kellett volna ilyenre is tesztelni, mert azért egy ilyen jellegű terméknél elég alaposnak kell lenni. Tehát abszolút azt mondom, hogy itt hibáztak a Sony-nál. Kíváncsi leszek, hogy a vizsgálatból mi sül ki, és hogyha a terméknek vannak ilyen bajai, még ha nincs is nagyon, akkor azt javítani kell. Volt egyszer már ilyen, erről beszéltünk, hogy valami nagyon... Ja, amikor hogy kifolyt a... ha állva használtad a konzolodat, akkor kifolyt a folyékony fém, és rövidre zárt, aztán kiderült, hogy egyetlen egy ilyen volt. De mindegy, egy se legyen. Tehát tényleg csinálják meg. Itt van most már vagy itt fog jönni most már ugye az új változata, a Slim, lehet, hogy ott ezt már javítják, vagy erre meggondoltak. Én egy kis záró gondolatot azért odaírtam, hogy nem mindig volt ez így. Ja, hát, tudom, életedben nem volt Game Boy Advance-ed, de azt odaírtad. Jó. Na. És akkor záró gondolatok még a maihoz. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kibírtátok ezt a reflektorinséges időszakot, és ezt a kis fél óra, bőfél órás csúszást, ami befigyelt a mai napon. Tudjuk, hogy lesz ma a THQ Nordic Showcase, de szerintem mi ezt már nem fogjuk. Mint az előbb Csabi írta, hogy 13 perc múlva kezdődik, én úgy láttam, mintha este 9-től kezdődne, de lehet, hogy lesz valami pre-show, úgyhogy ha ezt itt befejeztük, át is ugorhattok oda, mi ezt nem közvetítjük. Nem. Balázs nem érdekli. Nem az, hogy nem érdekel, vissza, csak hogy te azt se tudtad, hogy lesz, én meg túl későn jöttem rá, hogy lesz, és emiatt nem készültünk. Figyelj, hogy az ebben nem bányász a híreket napi szinten. De jövő héten beszélünk róla. És tegnap kidobtak a Gothicból egy új képet, úgyhogy lehet, hogy ott lesz. Csak így mondom, így halkan. Úgyhogy még nincs lejátszva. Én látni fogom, te meg majd visszanézed. Reszkes Baldurszként. Hát engem ez nem aggaszt. Gamescomot augusztus 22-én nyomni fogjuk, legalábbis Balázs ezt mondta. Vettem ki rá Szabit. Mondom, én körülötted mozgok elliptikus pályán, úgyhogy és nem kell hozzá elliptikus tréner. Jó, és ami még közelebb van... Átgondolom a Gamescomot még, igen. És ami még fontos, jövő héten OVS közönség találkozó. Mindenki, aki jönni szeretne Facebook eseményen, ha biztosan jöttök, mondjátok léci biztosra, mert korlátozott a helyszínen a férőhely, ha nem fogunk beférni, és időben kiderül, új helyet kell keresnünk. Ha nem tudjuk meg időben, ha sokan leszünk, akkor nyomorogni fogunk. De ettől függetlenül jól fogjuk magunkat érezni, csak kicsit olyan lesz, mintha hárman állnánk be egyfős zuhanyba. Nem azt mondom, hogy nem élmény, csak nem az az élmény, amit megszoktunk. De a tusfürdőben jut mindenkinek. Na, akkor ez lett volna már a reflektor. Igen. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott. Hál' Istennek elértünk a végén. Jövő héten mindenképpen lesz reflektor, úgyhogy tartsatok velünk, és gyertek OVS-re. Sziasztok! Sziasztok!